خوب خوب رسوائیاں کراتی ہے جب زبان بے لگام ہوتی ہے، کر تکبر ہو دل میں ذرہ بھر، سن لو جنت حرام ہوتی ہے، مال و دولت کی عاشقوں کی ہر، مال و دولت کے عاشقوں کی ہر آرزو ناتمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، یا عمر دین حق کے آدھا پر، یا عمر دین حق کے آدھا پر، تیغ سب بے نیام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، پائے رتبہ شہید کا خلد، پائے رتبہ شہید کا خلد کے لیے دو ہی گام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، سن لو ہر ایک نیک شخصیت قابل احترام ہوتی ہے، اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں، اٹھو عطار طیبہ چلتے ہیں، ان کی رحمت ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمریوں کی تمام ہوتی ہے، صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ، یا مصطفی عطا ہو پھر اذن حاضری کر لوں نظارہ آ کر، میں آپ کی گلی کا یا مصطفی عطا ہو، عطا ہو یا مصطفی عطا ہو، تیرے ذیل حاضری کا کر لو نظارہ آ کر کر لو نظارہ، میں آپ کی گلی کا کر لو نظارا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کیا مصطفیٰ عطا عطا ہو تیرے زین حاضری کا کر لو نظارہ آ کر کر لو نظارہ کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا کر لو نظارہ ایک بار تو مدینہ ایک بار تو دکھا دو آقا مجھے مدینہ بے شک بنا لو آقا آقا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا کر لو نظارہ آ کر روتا ہوا روتا ہوا میں آؤں داغِ جگر دکھاؤں افسانہ بھی سناؤں افسانہ بھی سناؤں سناؤں افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا افسانہ بھی سناؤں میں اپنی بے کسی کا کر لو نظارہ آ کر میں آپ کی گلی کا میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں میں سبز سبز گنبد کی دیکھ لوں بہاریں اب اذن دے تو آقا میرے آقا اب اذن دے تو آقا تم مجھے حاضری کا کر لو نظارہ یا سیدِ مدینہ بس آپ ہی نبھانا یا سیدِ مدینہ بس آپ ہی نبھانا کر لو نظارا کہ ہو دور اب بلا دیتا ہوا ستم ہو دور اب بلا کربلا کی مظلوم میں کربلا کی سرکار بے کسی کا مظلوم میں کربلا کی سرکار بے کسی کا فخر و غرور سے تو مولا مجھے بچانا یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا یا رب مجھے بنا دے پیکر تو عاجزی کا کر دو نظارہ آ کر اللہ اس سے پہلے ایمان موت دے دے نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا نقصان میرے سبب سے ہو سنت نبی کا الفت کی بھی عمر کا عثمان کا علی کا صدیق کا عمر کا عثمان کا علی کا کر دو نظارہ نیزا پہ سب کھڑے گئے آمان کل رہے ہیں میزا پہ سب کھڑے گئے آمان کل رہے ہیں رکھ لو رکھ لو پرم خدا را آثار پا کر دو پرم ہو تارا تار قادری کا یا مصطفیٰ عطا ہو اب اذن حاضری کا کر لو نظارا آ کر میں آ کی گلی کا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے سامی بھائیو جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں اعتکاف کی عبادت کا ثواب ملتا رہے گا یاد رکھیے مسجد کے اندر کھانا پینا سونا سحری افطاری کا کھانا پینا یہ سب جائز نہیں اگر آپ معتکف تھے تو ضمناً مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطاری یہ جائز ہو جائے گا لہذا اعتکاف کی نیت ثواب کی نیت سے کریں ضمناً کھانے پینے سونے کی بھی اجازت ہو جائے گی آئیے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں چونکہ نیت ہی پر ثواب کا انحصار ہے اس لیے وہ شیطان نیتیں کرنے نہیں دیتا بلکہ بعض اوقات کوئی سلسلہ ایسا ہوتا بھی ہوگا تو شیطان بولتا ہوگا ابھی تو نیتیں ہوں گی اور وہ دیر لگے گی ان کی تو اپنے بعد میں چلیں گے تو اصل نیت جو نا وہ جان ہے انما الاعمال بالنیات اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا بری نیت ہوگی تو گناہ ملے گا اور کچھ بھی نیت نہیں ہوگی اور وہ کام فی نفس ہی مباح ہوا یعنی جائز ہوا تو پھر نہ ثواب ملے گا نہ گناہ ملے گا تو آپ اتنی دیر تک بیٹھے ہیں مدنی مذاکرے میں اور بہت کچھ اپنی قربانیاں دیں اور خدا نہ کرے ثواب نہ ملے تو یہ بھی بہت بڑا نقصان تو ہے نا تو اس لیے نیتیں ضروری ہیں تو حسب حال اچھی اچھی نیتیں کریں لیکن اگر آپ اوپر دیکھتے ہوئے یا ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اشارے کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کسی کے سامنے نیتیں کریں گے تو ہونا مشکل ہے بالکل یکسوئی کے ساتھ کرنی ہوں گی سر نیچا کر لیجئے ہو سکے تو آنکھیں ہی بند کر لیجئے تاکہ دیکھنے کا قصہ ہی ختم ہو کہ توجہ بٹے اور حسب حال نیتیں کریں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہوں گا. بلا وجہ کپڑے یا بدن داڑھی سر کے بال وغیرہ سہلانے دریوں کے دھاگے نوچنے ادھر ادھر دیکھنے انگلیوں سے کھیلنے باتیں کرنے ٹیک لگانے پردے میں پردہ نہ ہونے کی صورت میں گھٹنے کھڑے کر کے دوسروں کے لیے بدنگاہی کا باعث بننے گھٹنوں میں سر رکھنے دوسرے کو اشارے کرنے اٹھ کر چل پڑنے وغیرہ سے بچتے ہوئے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانو بیٹھ کر علم دین سمجھنے کے لیے نگاہیں جھکائے خوب کان لگا کر سنوں گا۔ اچھا ابھی آپ نے نیت کے ٹیک بھی نہیں لگائیں گے اور حتی الامکان دو زانو بھی بیٹھیں گے تو یعنی ٹیک بھی نہ لگائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ بھی تب جب اللہ اور رسول کی باتیں ہوتی ہوں، قرآن و حدیث کی باتیں ہوتی ہوں، تو اس وقت ٹیک لگانے کی اجازت نہیں ہوتی، اور ٹیک لگانے سے ظاہر آدمی غافل ہو بھی جاتا ہے۔ جب کوئی افسر ہمارے سامنے ہو اور وہ بات کرے ہم سے تو کتنا الرٹ ہو کر ہم اس کی بات سنتے ہیں توجہ کے ساتھ، تو یہاں تو اللہ اور رسول کی باتیں ہو رہی ہیں تو اس میں کتنی توجہ درکار ہے یہ ہر ذی شعور سمجھ سکتا ہے۔ جب بھی صلو علی الحبیب اذکر اللہ وغیرہ کہا جائے گا تو اسے سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ ضرورتاً سمٹ کر دوسرے کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، جھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا، گورنے جھڑکنے الجھنے سے بچوں گا۔ اکبر ہونے کے باوجود نہیں جھگڑوں گا، خاص خاص باتیں لکھ لوں گا، حسب موقع عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا۔ موبائل فون بند رکھوں گا، دوران مدنی مذاکرہ یا جب بھی سنتوں بھرے بیان درس وغیرہ ہو تو اس میں موبائل فون بند رکھنے کی مستقل ہی نیت فرما لیں، عادت بنا لیں، بلکہ مسجد میں بھی بند ہی رہے تو اچھا ہے، یہ ضرورت مسجد میں کیا ہے، ہم اگر دنیا کی باتیں ہی کرائے گا موبائل فون خطرہ تو یہی ہے۔ آپ ہاں اگر آپ کوئی مفتی اسلام ہے تو ٹھیک ہے آپ جاری رکھیں تاکہ لوگ مسئلے پوچھیں تو بتا سکیں، تو میرا گمان غالب ہے کہ ان میں کوئی مفتی اسلام تو ہوگا نہیں بیٹھا ہوا، جس کو ہے نا کہا ایسی حاجت ہو ٹیلی فون کھلا رکھنے کی، جس کو مطلب دین کے معاملے میں مسلمانوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے وہ یقیناً اس کو کھلا رکھنا چاہیے، اس نیت سے کھلا رکھے گا تو اس کا کھلا رکھنا بھی ثواب کا باعث ہوگا، لیکن آپ اگر اس کیٹیگری کے نہیں ہیں تو مہربانی کر کے ہمیشہ مسجد میں موبائل فون اپنا بند رکھا کریں۔ یہ گھنٹیاں بجاتا ہے کبھی معاذ اللہ میوزیکل ٹیون بجاتا ہے، میوزیکل ٹیون تو ویسے ہی ناجائز اور گناہ ہے، کہ جائے کہ مسجد میں معاذ اللہ نمازوں میں بج رہی ہوتی ہے، میں نے تو سنا ہے وہ طواف میں بھی بچتی ہیں، لوگ طواف میں بھی کھلا رکھتے ہیں مکہ مکرمہ میں، زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ۔ جیسے ہی آپ نے یہ فرمایا کہ وہ سمجھے گی میوزک لگایا وہ اس کو بھی برا سمجھے گی، لیکن موبائل پہ میوزیکل ٹیون لگا کے وہ سن بھی رہا ہے یا بج بھی رہی ہے اس کا وہ ذہن بنتا نہیں ہے کہ یار یہ کوئی برا کام ہے۔ ہاں اس کو اسی مثال سے سمجھے آپ کہ وہ جیسے کہ کوئی کسی کے گھر پہ گھر کے باہر مثلا کسی کا گھر نیچے ہے اور اس کے دروازے کے باہر کوئی جوان لڑکی اور جوان لڑکا بیٹھے ایک دوسرے سے مطلب یعنی کہ کچھ ہاتھ مستی کر رہے ہوں تو وہ پولیس کو فون چلا جائے گا، یا وہ اگلا اگر دادا گیر قسم کا پاورفل تو وہ برس پڑے گا ان پر، مارے گا بھگا دے گا اور بہت برا سمجھے گا، لوگ تھو تھو کریں گے۔ لیکن یہاں اگرچہ یہ ہے یہاں اس کا اس فعل سے نفرت کرنا بجا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ نفرت وہ قابل نفرت ہے، لیکن یہی کام یہ اپنے گھر کی چار دیواری میں بہو بیٹیوں کو ساتھ لے کر پردہ اسکرین پر گناہوں بھرے چینلز کے ذریعے یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لڑکا اور لڑکی ناچ رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے لپٹ رہے ہوتے ہیں, یہ سبھی ہی سمجھتے ہیں اس کو. تو یہ جو اپنے گھر کے دروازے کے باہر جس کو یہ عیب سمجھتا, یہی بے وقوفوں کا سردار, اپنے گھر میں اس کو عیب کیوں تسلیم نہیں کرتا؟ اب اسی خاتے میں میوزیکل ٹیون والوں کو اگر ڈال دیں تو کہ جب یہ گانا بجے یا میوزک بجے تو یہ واقعی یعنی کہ تھوڑا چونکتے ہیں یہ کہ مسجد کے پاس گانا نہیں بجنا چاہیے, حالانکہ مسجد کے پاس بھی نہیں بجنا چاہیے اور مسجد سے دور بھی نہیں بجنا چاہیے, خالی پاس ہی نہیں. تو اسی طرح میوزیکل ٹیون بھی نہ مسجد کے پاس بجے, نہ مسجد کے اندر بجے, نہ مسجد سے دور بجے. تو مہربانی کر کے مطلب عقل اور شعور لے, کیوں شیطان کو ہنساتے ہیں؟ شیطان ہنستا نہیں ہوگا. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وہ باہر اگر لڑکی لڑکا کچھ کر رہے ہیں تو وہ سارا محلہ جمع ہو کر ان کی مطلب یعنی کہ پٹائی کر دے یا پولیس کے حوالے کر دیں گے. اور یہی کام آپ چار دیواری میں اپنی جوان بیٹیوں کے ساتھ دیکھتے ہوئے کی کی کی کر کے دانت نکالتے ہنستے, آپ کو شرم نہیں آتی؟ میرے یہ جملے وہ تیکھے ہیں لیکن حقیقت میں جب رب ناراض ہو گیا اور وہ جب غضب فرمائے گا نا قیامت کے روز, یہی مثال اگر قیامت کے روز دی گئی کہ تمہاری عقل بہر مار گئی تھی کہ دروازے کے باہر اس کو برداشت نہیں کر سکتے تھے, گھر کے اندر تم یوں کرتے تھے بالفرض. اللہ تعالی سے ہم امن و عافیت کا سوال کرتے ہیں, میں چوٹ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے, عقل مند بنیے اور گناہ بھرے جتنے بھی سلسلے ہیں ان سے ہمیشہ کے لیے توبہ کر لیجئے. نہ گھر میں دیکھیے نہ باہر دیکھیے, نہ دکان میں دیکھیے نہ کارخانے میں دیکھیے, نہ بازار میں دیکھیے نہ سڑک پر, کہیں بھی نہیں, خلاص. نہ سینما گھر میں جا کر, نہ نائٹ کلب میں جا کر, کدھر بھی نہیں, خلاص. اللہ تعالیٰ ہر جگہ دیکھتا ہے ہم کو, ٹھیک ہے نا. تو بہرحال یہ کہ وہ یہ ضمناً باتیں آئیں کہ جب بھی مسجد میں داخل ہوں تو موبائل فون بند رکھنا ہے, ٹیون اس کی بند رکھنی ہے, اور میوزیکل ٹیون تو مستقل بند کر دینی ہے. اس سے آج اور ابھی جان بھی چھڑا لیں اور توبہ بھی کر لیں اگر یہ بجاتے رہے ہیں تو. یہ مت جواب دیں کہ اس میں آپشن نہیں ہے. ارے آپشن گیا چولہے میں یار, جب موبائل فون نہیں تھا اس وقت کیا کرتے تھے؟ جب ٹیلی فون ایجاد نہیں ہوا تو اس وقت لوگ کیا کرتے تھے؟ اور اب بھی موبائل فون ایجاد ہو گیا لیکن لاکھوں کے پاس نہیں ہے موبائل فون, وہ کیا کرتے ہیں؟ میرے پاس نہیں ہے موبائل فون, میں کیا کرتا ہوں؟ کیا میں دنیا سے کٹا ہوا ہوں؟ شاید دنیا کی جتنی معلومات مجھے ہوں آپ کو ہو سکتا ہے کم ہوں اس سے, جتنے رابطے میرے ہوں آپ کے ہو سکتا ہے کم ہوں. کیا اور ذرائع نہیں ہوتے رابطوں کے, دوسروں کے ذریعے معلومات نہیں ہو سکتی؟ تو اس لیے یہ نہ کہا کریں کہ آپشن نہیں ہے. کیا قیامت کے روز یہ جواب چل جائے گا آپ کا کہ یا اللہ میں کیا کروں, موبائل فون تو نے مجھ پر فرض کر دیا تھا, واجب کر دیا تھا, عذاب کی وعید تھی نہ رکھنے پر اور تھا اس میں میوزیکل ٹیون, تو اس لیے آپشن نہیں تھا. کیا یہ جواب آپ دے سکیں گے؟ یقیناً نہیں دے سکتے کہ موبائل فون رکھنا فرض واجب نہیں ہے, اس کے بغیر گزارا ہوتا رہا ہے اور اب بھی ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا, یہ تو نئی ایجاد ہے. تو اس لیے آپشن نہیں ہے تو اس موبائل فون سے جان چھوڑا لو. اپنے کو ایسا موبائل فون چاہیے نہیں جس میں آپشن نہ ہو, بغیر اس کے بھی تو ہے نا الحمدللہ دعوت اسلامی والے جو ہیں جو کہلاتے ہیں وہ نہیں, آپ کہلانے والے بہت ملیں گے, کالا قیمامہ ہوگا سمجھے, وہ رنگین کپڑے ہوں گے یا بھلے سفید بھی کبھی پہن لیا مروت میں ہم جیسوں کے پاس آنے, ان کے موبائل فون میں آپ کو میوزیکل ملے گی. یہ دعوت اسلامی والے نہیں ہوتے, یہ دعوت اسلامی والے کہلانے والے ہوتے ہیں, اہل محبت ہوتے ہیں بےچارے. بھلے اگر کوئی ذمہ داری کی ان کو مطلب کسی نے سونپ دی ہے, غیر ذمہ دار نے ذمہ داری سونپ دی ہے تو میں کہہ نہیں سکتا ایسا, لیکن میری دعوت اسلامی میں ایسے مجھے اچھے نہیں لگتے, مجھے چاہیے ہی نہیں ایسے. یا توبہ کر لیں یا پھر خدا حافظ, میری دعوت اسلامی کو بدنام نہیں کریں میوزیکل ٹیون بجا بجا کر. اس پر پابندی ہے, اسلام نے پابندی رکھی ہے, میری ذات کا کیا ہے؟ یوں تو میوزک تو نفس سے امارہ کو تو اچھا لگتا ہے, مزہ آتا ہے گانا سننے میں, میوزک سننے میں, فلم دیکھنے میں, سب کو ظاہر ہے کہ عام طور پر مزہ ہی آتا ہے, لیکن ہمیں تو نفس کو مار رہے ہیں ان چیزوں سے بچنا ہے, کیونکہ اللہ رسول کو نہ پسند ہے تو ہماری نہ پسند, خلاص ہم کو نہیں چاہیے. تو بہرحال یہ کہ یہ آپشن نہیں ہے تو اس فون سے جان چھوڑائیں کوئی اور فون, اگر اس کے بغیر آپ کو چلتا نہیں ہے اب وہ میرے سے جو محبت کرتے ہیں ان کو اگر ضرورت نہیں تو ان کو فون رکھنا نہیں چاہیے, کیونکہ تو نعرے لگاتے ہیں جان بھی قربان ہے, ابھی جوش میں جان بھی قربان ہے, وہ بھی نام پر قربان ہے, تو میرے قول پر کب قربان ہوگی؟ یہ بھی بولتے ہیں فرمان پر قربان ہے لیکن موبائل فون قربان نہیں ہے. تو جس کو ضرورت ہے وہ رکھے, جس کو ضرورت نہیں ہے غور کر لے, ضرورت نہیں ہے تو کیوں خامہ خواہ. یہ اینٹی کفل مدینہ میں تو اس کو کہتا ہوں, یہ باتیں کرواتا ہے بہت, نہ نمازوں میں چین دینے. میں نے دیکھا ہے کہ جن کو یہ ایس ایم ایس پڑھنے کی لت پڑ جاتی ہے نا, وہ تو نماز کی صف میں بیٹھے بیٹھے بھی اگر آدھی منٹ بھی باقی ہے نا تو وہ ایس ایم ایس دیکھتے رہتے ہیں. اگر کسی سے بات کر رہے ہیں تو بات بھی کر رہے ہیں, ایس ایم ایس دیکھ رہے ہیں. اگر وہ کمپیوٹر آپریٹر ہیں اور ان پر کوئی ایسی پابندیاں نہیں ہیں تو ایک طرف اس کا ٹیلی فون لگا ہوا ہے, ایک طرف وہ ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں یا کان پہ چڑھا ہوا ہے ٹائپ کر رہے ہوتے ہیں, اور بس پھر جیسا وہ لکھتے ہیں یہ جس نے لکھوایا اس کے نصیب. تو یہ ایسا ایک نشہ ہے, نشہ. حالت یہ ہوتی ہے جب وہ سو کر اٹھتے ہیں نا, بے اختیار جو نا ہاتھ موبائل کی طرف چلایا تھا, اب وہ دیکھیں گے کہ کوئی ایس ایم ایس آیا یا کوئی مطلب جو بھی ہے, سب سے پہلا کام صبح اٹھتے ہی جو ہے نا گویا کہ اب موبائل کو پکڑنا رہ گیا, اس کو پکڑ کے نا کچھ کرنا ہے اس کو. نہیں نہیں میں کسی ایسے فرد کو جانتا نہیں, لیکن آپ کی باتوں سے اور ان باتوں سے میری ایک دم توجہ گئی اس طرف کہ اس طرح کے جو نشائی ہیں نا, جن کو ٹیلی فونیا کا مرض بہت شدت لگا ہوا ہے, وہ استنجا خانے میں بھی اس سے باز نہیں آتے ہوں گے. یہ میرا ایک مطلب, ابھی بتی جلی ہے کہ ایسا ضرور کرتے ہوں گے یہ کہ وہ وہاں بھی لگے رہتے ہوں گے اور پھر کوئی دروازہ بجاتا ہوگا میں نکل وے وار لائن لگی ہوئی ہے تو اس کو ہوش آتا ہو تو آتا ہو, وہاں بھی ایسے مس پڑھتے رہتے ہوں گے کرتے رہتے ہوں گے, بات تو شاید کرتے شرماتے ہوں گے کہ باہر آواز آئے گی تو لوگوں کو پتا چلے گا. لیکن یہ اب جو بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں, میرے ناظرین اگر ایسا کرتے ہیں تو غور کر لیں ایسا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. ٹھیک ہے, میرے کو نہیں بتانا کہ آپ کرتے ہیں, کسی کو بھی نہیں بتانا کہ یار اس نے میرے دل کا چور پکڑ لیا, تو یہ کوئی کرامت اس کو نہیں بولتے. میں تو ایک مطلب عام سی بات ہے, مشاہدے کی بات ہے, لیکن میں کسی ایسے کو جانتا نہیں ہوں. میں نے دیکھا ہے, ہاں نہیں کرتے ہی ہوں گے بالکل, یعنی کہ ہر کام کرتے ہیں. جا کے اخبار کا تو میں نے سنا, اخبار پڑھتے اندر جا کر مورچے پہ, اچھا اسی طرح مورچے پہ جا کر سگریٹ پیتے ہیں, اور بعضوں کو تو سگریٹ پیے بغیر وہ فراغت نہیں ہوتی, یہ بھی سنا ہے. تو اب جب یہ سب کرتے ہیں تو پان بھی چباتے ہوں گے, گٹکے بھی دانتوں میں دباتے ہوں گے, یہ بھی کرتے ہی ہوں گے ظاہر ہے. خدا بہتر جانے چائے بھی چسکیاں لگا لگا کر وہ ترکیب بناتے ہوں گے, کوئی بھروسہ نہیں تھا. موبائل فون بےچارا کیا بولتا ہے, یہ بھی ساتھ ہی ان کے لگتا ہوگا, گلے پڑا رہتا ہوگا, اس کو وہ لگے رہتے ہوں گے ملاتے ہوں گے. یار کیوں میں میرے کو عجیب سا لگتا ہے, اتنی یعنی کہ غافل ہوتے ہیں یہ, اس میں لگے رہتے ہیں. میں دیکھتا ہوں نا صفوں میں کبھی نمازیوں کو, مجھے بے بھی آخر ہوں تو آپ ہی کے معاشرے کا ایک فرد ہوں, کوئی تیسری مخلوق تو ہوں نہیں. ٹھیک ہے, تو اس لیے مہربانی کر کے ایسا نہ کریں, ہم جیسے کو متا سائر بھلے میرے سے کم ہوں گے لیکن ہیں تو صحیح نا دنیا میں, جو آپ کو سمجھتے گیا یار یا اد پگلا ہو گیا یار اس کے پیچھے اگر ہوا پڑا موبائل فون اس کے کا ہاتھ میں آ گیا. پاپا دین کا رہا نہ دنیا کا آدمی, یہ محاورہ ہے, نہ نماز میں اس کو چین پڑے نہ مطلب بیان سننے میں چین پڑے, بیان کرتے کرتے بھی بے اختیار ہاتھ میں آ جاتا ہو, ایسوں کے تو کیا تجربہ. ایس ایم ایس نہیں آ رہے ہوتے, گھنٹی نہیں بج رہی ہوتی تو بھیجی نہیں ہوتی ہے. ہاں نا نکال نکال کر نکال, مطلب اگر آدھے پونے گھنٹے تک گھنٹی نہیں بجی, ٹونٹو نہیں ہوا, پوپو نہیں ہوا, تو یہ مطلب کہ نکالیں گے کہ ہو کیا کہ قوم بھول بھول گئی ہے, پھر بیٹھے بیٹھے ایس ایم ایس کریں گے. یہ نہیں کہتے بھول گئے ہو کیا ہو گیا, کوئی نہ کوئی ایس ایم ایس کریں گے یا کال کریں گے کہ میرے کو یاد کرو میں یہی ہوں. تو یہ واقعی ایک مرض ہو گیا ہے, بنتے نفسیاتی مریض کر دیا موبائل فون نے, کچھ سمجھ نہیں آ رہی. میں نے تو اس کا ٹیلیفونیا نام رکھا ہے. جی ہاں, اور یہ جو مطلب ہے نا پاپا کہ یہ وہاں بھی بیٹھ کر نہیں ہے, تو بابا کم از کم چلو وہ تو کرتے جو کرتے ہوں گے, لیکن یہ تو طے ہے کہ جو اس وقت باتھ ٹب میں نہانے کے عادی ہیں, جو ہمارے مدنی چینل پر اگر کوئی سن رہا ہو سا باتھ ٹب والا, باتھ ٹب میں جو نہانے کے عادی ہیں نا, اس کے تو باقاعدہ باتھ ٹب کے اندر ٹیلی فون لگا ہوا, مطلب باتھ ٹب بن رہے ٹیلی فون والے, اللہ کنیکشن ہے اور وہ ناتے ناتے بات کرے گا. اب یہ غور کر لے گئے اس کو مطلب کہ وہ دعا پڑھ کر پتہ نہیں گیا کہ نہیں گیا, مجھے خبوصی والخبائص اور یہ سب کچھ کر کرا کر یہ اندر گیا اور یہ اندر بیٹھے گا, کیونکہ وہ سب اٹیچ بات ہے نا بابا. ہاں میں یہی بولنے والا تھا کہ اس کا مطلب لیٹرین کے اندر ہی ہے. ہاں یہ سب کچھ اندر ہی اندر ہے, ٹی وی اندر ہے, گھنٹہ دو گھنٹہ بیٹھیں گے کوئی اسٹیم بات. اچھا ٹی وی بھی ہے تو یہ تو مطلب کہ باتھ ٹب میں لگا ہوتا ہے بابا. تو اب وہ ٹیلی فون بےچارا کیا بولتا ہے, کیا ہی ہونا ہے, وہ تو اب لازم و ملزوم جیسا بن گیا. کس چیز سے روکیں گے اب اس قوم کو؟ چلو بابا اب یہ باتھ روم واتھ روم ہم کیا بند کر رہے ہیں بیٹھے کے, اللہ خیر کرے. یہ مسجد ہوگا جو آپ نے جو ماشاء اللہ اپنی دوڑ مسجد تک ہے یار, بولتے نا مولوی کی دوڑ مسجد تک. تو آپ نے یہ جو ارشاد فرمایا نا, کوئی ایسا ذہن بن جائے نا قوم کا کہ یہ مسجد کا احترام اب مسلمان کے دل میں ہوتا ہی ہے. آمین, اللہ کرے پیدا ہو جائے. یہ یہاں بھی میں دیکھتا ہوں, بیان میں بھی دیکھتا ہوں, یہاں تک کہ میں کبھی اپنے گھر وغیرہ میں بھی وہ دیکھتا ہوں نا مدنی چینل, تو اس میں بھی بعض اوقات اجتماع ذکر و نعت ہو رہا ہوتا ہے, بیان ہو رہا تھا اجتماع میں, تو کوئی نہ کوئی ٹیلی فونیا کا مریض جو ہے نا وہ موبائل پکڑ کے لگا ہوتا ہے یا کان پہ اس کا جڑا ہوا ہوتا ہے. کیوں یار دھکا کھایا مسجد میں یار, تو آیا گائے گا تجھے لایا کون یار؟ یہاں اگر موبائل فون ہی تجھے کرنے اور سننے تو بیان کیا سنے گا؟ وہ بولے گا مبلغ کہ یہ حرام ہے, تجھے سمجھ آئے گی حلال ہے, پھر جا کر بولے گا کہ وہ فیضان مدینہ میں نے تو سنا ہے, اور پتا نہیں کیا کیا غلط مسئلے چلاتے رہو گے, غلط فہمیاں ہو جائیں گی, اتنا مدنی مذاکروں میں غلط فہمیاں ہو جائیں گی. تو اس لیے بالکل یعنی کہ یہ نہیں چاہیے اپنے گھر میں. اعلان جنگ نہیں کروں گا, اعلان جنگ اپنا غیبت کے خلاف ہے. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ. غیبتوں کے چور کفل خور کفل مدی لگا رہے گا انشاءاللہ, سر پہ امامہ جا رہے گا انشاءاللہ, سر پر زلفے انشاءاللہ, رخ پہ داڑھی انشاءاللہ, اکثر نظریں چکی رہیں گی انشاءاللہ, حیا سے نظریں چکی رہیں گی انشاءاللہ, شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ عز و جل ماشاء اللہ عز و جل. اچھا یہ اپنی نیتیں ہو رہی تھی اس میں کافی دور نکل گئے. استقبال قبلہ کروں گا, یعنی جو سن رہے ہیں نا وہ یعنی جو سیکھنے والے ہیں نا ان کے لیے یہ سنت ہے کہ وہ ان کا منہ قبلے کی طرف ہو. الحمدللہ اکثریت کا منہ قبلے کی طرف ہے اس وقت جو فیضان مدینہ میں تشریف فرمائے میرے سامنے, اور میری پیٹھ قبلے کی طرف ہے, تو سکھانے والے کی پیٹھ قبلے کی طرف ہونا سنت ہے. نیت کر لیں گے, نیت کریں گے ثواب ملے گا, نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں, گناہ بھی نہیں ہوگا ثواب بھی نہیں ملے گا. تو چلو نیت کر لو کہ میرا منہ قبلے کی طرف ہے. ویسے ہی اکثر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قبلہ روح تشریف فرما ہوتے تھے, قبلے کی طرف منہ کر کے بیٹھتے تھے اکثر. الحمد للہ اللہ نصیب کرے, ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ گھر میں ٹیبل کرسی یا جو بھی اس طرح کے اگر ٹیبل کرسی پر بھی بیٹھ کر کام کرتے ہیں تو رخ اگر کرسی کا قبلے کی طرف ہو, یا ویسے زمین پر بیٹھتے ہیں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں ویسے بیٹھتے ہیں, جب جب موقع ملے صوفہ سیٹ گھر میں تو اس میں بھی جہاں آپ کی بیٹھک ہے تو وہ ایسی جگہ بیٹھک بنائیں یا ایسے حصے میں کوشش کر کے بیٹھیں جہاں منہ قبلے کی طرف ہو جائے. اچھا جبکہ نیت ہو سنت کی, اچانک یا اتفاق سے قبلے کی طرف ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا. کتنا وفا عمل دخل ہے نیت کا, نیت کام کر رہے ثواب, صرف وہ ایک ذہن بنانا ہے اور ثواب ملنا. ہاں بس یار نیت, نیت کے بغیر گزارا نہیں ہے. وہ حدیث بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ایک ہی کام ہے اس میں اچھی نیت ہوگی ثواب ملے گا, بری نیت ہوگی گناہ ملے گا. کوئی نیت نہیں ہے تو نہ ثواب نہ گناہ, جبکہ وہ کام فی نفس ہی گناہ کا نہ ہو بلکہ مباح ہو. مباح اس کو بولتے ہیں جو لیکن جائز ہوتا ہے, نہ اس میں ثواب نہ گناہ, ایسے کام کو مباح بولتے ہیں. اب کچھ میرے لیے بھی نیتیں کر لوں تو زور سے, اس لیے اس نیت سے زور سے بھی کہہ لوں تاکہ جو مبلغین وغیرہ ہیں آپ میں سے بھی جس کو موقع ملے سب کے کام کیے تو انشاءاللہ یہ نیت کا موقع ملے گا تو کام دیں گے. کوئی کیسے ہی ناگوار انداز میں سوال کرے صبر کروں گا. یقینی معلومات ہوگی تو ہی جواب دوں گا. یہ عام طور پر بعض مبلغین کے بڑے منہ پھٹ ہوتے ہیں, کوئی مسئلہ پوچھے تو وہ بالکل ان کو معلوم نہیں ہوگا, لیکن وہ قیاس سے, اپنے قیاس سے, اپنی اٹکل سے وہ کچھ نہ کچھ وہ بول دیں گے, یار وہ داڑھی رکھی ہے, امامہ ہے, شرم آتی ہے, میں بولوں گا مجھے نہیں آتا. نہیں نہیں شرمائے نہیں, آپ بول دیں کہ مجھے نہیں آتا, دار الافتاء اہل سنت کا نمبر وغیرہ اپنے پاس رکھا کریں وہ دے دیں, مدنی چینل کا فون نمبر اپنے پاس رکھیں, دن رات جس کو میں 25 گھنٹے بولتا ہوں, عوام جس کو 24 گھنٹے بولتی ہے, میں ویسے اعلیٰ حضرت کی عقیدت میں اس کو 25 گھنٹے بولتا ہوں, تو یہ جھوٹ نہیں ہے. جھوٹ کا مطلب مدنی پھول دے دوں آپ کو, ایسا جھوٹ جس کا جھوٹ ہونا سب کو معلوم ہو, تو وہ جھوٹ گناہ نہیں ہے. ہاں اگر بلا ضرورت ہے تو پھر فصول ہے. اب مثال کے طور پر مثنوی شریف میں یا گلستان و بوستان وغیرہ میں وہ مور کی اور لومڑی کی اور شیر کی اور کہانیاں اور قصے ہیں نا, سبق آموز, تو شیر نے یوں بولا تو لومڑی یوں بولی تو بھیڑیا یوں بولا, تو اس طرح کے ہے نا واقعات, تو یہ سب کو پتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر بات کرے لومڑی بات کرے اور تیسرا سن بھی لے, تو باتیں اگر یہ بالفرض کرتے ہی اپنی زبانوں میں, لیکن تیسرا آدمی عوام تو نہیں سمجھ سکتے, وہ اہل اللہ کی بات دوسری ہے, لیکن یہ حکایتیں جو یہ من گھڑتے ہیں, تو اس طرح کے قصے کے جو سب کو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سوائے اس کے کہ بلا ضرورت کرے گا تو فضول کہلائے گی, اور فضول بات میں گناہ نہیں ہوتا, البتہ وہ نقصان دہ, بہت سارے نقصانات ہیں اس کے, کہ اتنی دیر اگر اللہ رسول کا ذکر کر لیتا, درود پاک پڑھ لیتا تو وہ نفقہ جو ہونا تھا وہ اس کا ضائع ہوا, اور بھی بہت ساری اس میں خامیاں ہیں کہ فضول بولتے بولتے پھر آدمی بسا اوقات وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے. تو میں اس لیے میں 25 گھنٹے بولتا ہوں, دن رات 25 گھنٹے. مدنی چینل پر یہ نمبر بھی وقتاً فوقتاً دکھایا جاتا ہے, تو وہ نمبر اپنے پاس رکھیں, کوئی ایسا پوچھے تو بولے لو بھائی فون کر لو. ابھی تو نمازوں کے اوقات کے علاوہ الحمدللہ ہمارے وہ اسلامی بھائی جواب دینے کے لیے فون پر موجود رہتے ہیں, یہ شاید پتہ نہیں مجھے کہیں ہو سروس تو دنیا میں, مجھے پتہ نہیں ہے, بہت کم ایسی سروس ہوگی, نیٹ پر تو ہوتی ہیں کہ جو فون پر ہاتھوں ہاتھ دن رات مطلب جب چاہو براہ راست لائیو اپنے سوال کا جواب معلوم کرو, یہ شاید دعوت اسلامی کا حصہ ہو تو کہہ نہیں سکتے, اور کسی کا سنا نہیں ہے. نمبر اسکرین پر ہے بابا جی, نمبر ہے اسکرین پر, اسکرین پر نمبر ابھی بھی ہے نا جی, ہاں بھی دیا ہوا ہے. تو الحمدللہ, تو آپ نمبر رکھ لو, آپ کو کیوں پریشان ہوتے ہیں, دنیا میں کہیں بھی ہوں آپ, کبھی بھی کوئی ایسا مسئلہ پوچھے آپ کو نہیں آتا تو ہم منع ہی کر دیں, بولے یار لو فون ملاتے اپنے پوچھتے ہیں کیا جواب ملتا ہے. اچھا اب یہ دیکھو ضروری نہیں یار, یہ ہمارے اسلامی بھائی بھی ذرا بےچارے احتیاط کرتے ہیں کہ ان کو جب نہیں معلوم ہوتا تو یہ پھر اٹکل سے نہیں بتائیں گے, بلکہ یہ آپ کو بولیں گے کہ انشاءاللہ معلومات کر کے آپ کو فلاں وقت بتائیں گے, ہے نا, وقت دیتے ہو نا ہے نا, کہ کل پوچھ لینا یا اتنے گھنٹوں کے بعد آپ مہربانی کر کے دوبارہ کال کر لینا, ہے نا. ہاں یہ یہ ایک واجبی طریقہ ہے کہ وہ نہیں آتا ہو تو اب یہ تو مکلف تو نہیں ہے نا بےچارا, کہاں سے بتائے گا, غلط تو نہیں بتائے گا, تو بعد کا وقت دیتے ہیں کہ بعد میں پوچھ لینا. فون پہ کہے گا نہیں یار جب آتا نہیں ہے تو پھر بیٹھے کیوں بھائی جواب دینے کے لیے. تم کو آتا نہیں ہے تو مطلب مسلمان بنے پھرتے کیوں, مسلمان کو سب کچھ آنا چاہیے, یہ کوئی بات نہیں ہوئی. سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں امام غزالی علیہ رحمت اللہ والی نے نقل کیا کہ ان کو ایک بار وہ جنہوں نے راوی ہیں ان کا میں ساتھ تھا جن دنوں, تو میں نے دیکھا کہ 48 مسئلے پوچھے گئے, 40 مسئلے پوچھے گئے غالباً, 40 مسئلے پوچھے گئے جن میں 32 مسائل کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ مجھے نہیں معلوم, 40 ہی یاد پڑتا ہے, یہ 48 یا 40 پوچھے گئے, اس میں 32 کا غالباً, یعنی کہ بھاری اکثریت سوالات کے جوابات آپ نے نہیں دیے, 32 کی یعنی زیادہ تر یاد یہ کہ وہ 40 پوچھے تھے تو 32 ان کو یاد نہیں تھے. آپ نے فرما دیا یہ احتیاط فرمائی, کنفرم 100% معلوم نہیں ہوگا اس وقت ذہن میں. حالانکہ اتنے بڑے امام مالک جن کے لاکھوں لاکھ وہ متبعین مقلدین فالوورز ہوئے ہیں اور آج بھی دنیا میں مالک ہی پائے جاتے ہیں, آج بھی جیسے ہم حنفی ہیں تو اتنے بڑے امام منع کرتے تھے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی بعض سوالات کے جوابات میں سکوت فرمانا یعنی خاموش رہنا ثابت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جواب ارشاد فرمایا, چاند پیلی کا چاند جیسے ہوا اس کے بارے میں, روح کے بارے میں. یسألونک عن الروح, تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. قل الروح من امر ربی, قل الروح من امر ربی, اے محبوب تم فرما دو کہ روح میرے رب کا امر ہے, روح میرے رب کے امر سے ہے. اس طرح یسألونک عن الہلال, تم سے چاند, یہ پہلی کا جو چاند ہوتا نا, یسألونک عن الہلال, یعنی تم سے چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں. یہ چاند جیسے آج چاند رات ہے نا, تو یہ پہلی رات کا چاند ہوتا ہے ہلال, اسی کو بولتے ہیں. کل ہلال نہیں رہے گا, پہلی کا ہلال اور چوندویں کا بدر کہلاتا ہے. یہ ایک معلوماتی بات ہے, لکھ لو اس کو, بدر, بدر کامل. پہلی کا ہلال اور چودہویں رات کا بدر کہلاتا ہے, اور یہ بیچ میں قمر کہلاتا ہے, کیا کہلاتا ہے کچھ اس کا ہے پتا نہیں ہے, آپ کو پتا ہو تو مجھے بتا دینا. وہ ہلال اور بدر کا پتا تھا تو بتا دیا میں نے. جو قمر بھی عربی لفظ ہے, ہلال بھی عربی ہے, بدر بھی عربی لفظ ہے. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بدر سے تشبیہ دیتے ہیں, کیونکہ بدر جو ہے نا وہ پورا چاند ہے, اور چاند کے جتنے بھی ادوار پورے ماہ میں گزرتے ہیں نا, جتنے بھی اس کے پیریڈ, ان سب میں زیادہ حسن چودہویں کے چاند میں ہوتا ہے. مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا بھی ایک شعر ہے نا, کہ تیرا دل کو جلوائے ماہ عرب درکار ہے, چودہویں کے چاند تیری چاندنی اچھی نہیں. یعنی میرے اندھیرے دل کو عرب ماہ عرب یعنی عرب کے چاند کا جلوہ چاہیے. یہاں ماہ عرب سے مراد سرکار ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو اے چودہویں کے چاند تیری چاندنی مجھے نہیں چاہیے. تو چودہویں کا چاند جو کامل ہوتا ہے بدر کامل کہلاتا ہے. اور اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, لک بدر فی وجہ الاجمل خط حال مہ زلف ابر اجل تورے چندن چندر پرو کنڈل. وہ آخری سب بھول گیا ہمیں, وہ جو چار زبانوں میں کلام ہے نا, لم یأت نظیروں کا فی نظر, اس میں یہ آپ کا جو چہرہ زیبا ہے وہ گویا چودہویں کے چاند کی طرح ہے. تو اس لیے وہ بدر آلاز میں لک بدر فی وجہ الاجمل, نہیں آپ کے چہرے زیبا میں گویا چودہویں کا چاند اتر آیا ہے, شاید یہ اس کے معنی بنیں گے. چودہویں کے چاند کا تشبیہ نہیں تھی, چودہویں کا چاند سے واقعی تشبیہ دیتے ہی کیسے, کہ چاند جو چمک رہا ہے وہ تو سرکار کے نور سے چمک رہا ہے نا. وہ کسی نے کہا نا, چاند کی طرح تم کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, چاند کی طرح تم کو ہم کہیں تو مجرم ہیں, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے, کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ جوابات جو ہے نا دینا جو ہے یہ بڑے سے بڑا مفتی ہو نا اس پر بھی کیا مجتہد پر بھی جو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے جو 100 سے کچھ اوپر ہوئے ہیں دنیا میں مجتہد اسلام میں تو جو حقیقت میں مفتی ہوتا ہے باقی آپ جتنے مفتی پائے جاتے ہیں نا یہ سب مفتی ناقل لیکن ناقل یہ عوامی اصطلاح نہیں ہے مفتی ہے لیکن وہ مفتی ناقل ہوتے ہیں یہ مجتہد جو فتویٰ دیتے ہیں نا اس کی روشنی میں دیتے ہیں جیسے ہمارے ہم جن کی پیروی کر رہے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو اسی مذہب کے مطلب دائرے میں رہ کر ہی مفتی جو فتویٰ دے گا اس کے بہرحال اصول بنے ہوئے اس کے مطابق دے گا تو یہ مفتی ہے ناقل کہلاتا ہے یہ مفتیان جتنے بھی ہیں نا یہ سب مفتیان کرام یہ ناقلین ہیں اصل مذہب جو ہے ہمارے حضور مفتی امام اعظم علیہ رحمۃ اللہ علیہ کرم کا تو یہ حنفی مفتیان کرام جو ہے یہ اس کی نقالی کرتے ہیں اس کو نقل یہاں نقالی سے مراد وہ نقل نہیں ہے بلکہ نقل منتقل کرنا لکھ کر دینا اس سے مسئلہ اخذ کر کے نکال کر سمجھانا بتانا کھولنا واضح کرنا وغیرہ وغیرہ جی 48 اچھا تو 48 سوالات امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 48 سوالات کیے گئے جن میں سے انہوں نے صرف 32 کے جوابات دیے انہیں تین حصے کر لو 16 × 48 تو 32 کے جوابات نہیں دیے 2 16 کے نہیں دیے صرف 1 16 کے دیے 1/3 سوالات کے جوابات آپ نے ارشاد فرمائے تو نعوذ باللہ ان کو تو کسی نے نہیں کہا کہ کیا مطلب اتنے بڑے مفتی ہو کر تو واقعی مفتی تھے مجتہد تھے دنیا کا کوئی مفتی اس وقت ان کا مقابلہ کیا دنیا کے سارے مفتی جو نا اس وقت جتنے بھی دنیا میں روئے زمین میں مفتی ہیں وہ ایک پلڑے میں بیٹھ جائیں اور ایک پلڑے میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے تشریف فرماؤ تو وہ سب پر بھاری ثابت ہو اتنے بڑے مفتی تھے اتنے بڑے مجتہد تھے مجتہد جو ہوتا ہے وہ بہت بہت بہت بڑا عالم ہوتا ہے اس کے مقابلے کا عالم صدیوں سے کوئی پیدا نہیں ہوا مجتہد کے مقابلے کا عالم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صدیوں سے دنیا جو ہے مجتہد سے خالی ہے تو 100 سے کچھ اوپر مجتہد ہو گئے اب بھی کوئی لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں یہ علماء فرماتے ہیں کہ مجتہد فی المسائل تھے اعلیٰ حضرت کی فقاہت کا اندازہ اس کو ہو سکتا ہے کہ جو تھوڑی بہت علمی وہ معلومات رکھتا ہو دسترس ہو اس کو کچھ سمجھ آتی ہو تو وہ اگر فتح اور رضویہ شریف کا مطالعہ کرے نا دیانت داری کے ساتھ تعصب کی عینک اتار کر خلوص کا چشمہ چڑھا کر اگر وہ میرے آقا اعلی حضرت کے فتح اور رضویہ کو پڑھے تو میرا خیال اس کی عقل حیران رہ جائے گی اور میرا وہ جو میں نے مجتہد فی المسائل کی جو بات کی نا اگر وہ بات ضمیر شخص ہوا تعصب نہیں ہوا تو وہ بولے گا نہیں یار یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے ایسی ایسی گتھیاں میرے آقا اعلی حضرت نے سلجھائی ہیں کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے مگر وہی فتح رضویہ پڑھ کر میرے آپ جیسے کو اندازہ نہیں ہوگا اپنے کو تو پلے ہی نہیں پڑتا نا جن کو کچھ پلے پڑتا ہو سمجھ آتی ہو تھوڑی بہت فقہ کی معلومات ہو تو تھوڑی سی عربی الفاظ سمجھتا ہو فارسی کے کچھ الفاظ سمجھتا ہو اردو اچھی جانتا ہو وہ اگر غور سے دیکھے گا نا تو وہ سمجھ لے گا کہ نہیں یار یہ کوئی عام مولانا نہیں ہے اعلی حضرت جو یہ کوئی چیزیں دیگرست یعنی یہ کوئی اور ہی چیز ہے ایسے بڑے عالم تھے اللہ ان کے صدقے میں ہماری بخشش کرے اور ہمیں علم دین کی بھیک مل جائے ان کے صدقے میں خدا کی قسم میرے آقا اعلی حضرت کی فقاہت اور علمیت کا آدھا ذرہ مجھے مل جائے تو میرا گمان ہے کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مفتی بن جاؤں اگر آدھا ذرہ مجھے مل جائے تب کی بات ہے اتنے بڑے عالم تھے ایک مطلب میں نے آپ کو ایک مثال دی اتنے بڑے عالم تھے اعلی حضرت کہ ان کے علوم کو سمجھنے کے لیے بہت سارے علوم سیکھنے چاہیے بہت سارے فنون پر مہارت حاصل ہو جائے پھر جا کر ان کے فتاوی رضویہ کے کئی فتوے جو ہے نا وہ اس کے بعد سمجھ میں آئے ورنہ سمجھ ہی نہ آئے اپنے خود سر سے گزر جاتے نہیں پلے پڑتے ویسے تو فتوے اس میں بہت فنون سیکھنے کی ضرورت ہے وہ اتنے بڑے عالم تھے بس اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل فرمائے، اللہ کا کرم ہے کہ ہم کو ان کا دامن ہاتھ میں آیا الحمدللہ، بس اعلی حضرت کے دامن سے وابستہ رہیے تو انشاءاللہ یہ ضرور سرکار کے قدموں تک پہنچا دیں گے اور جنت میں انشاءاللہ اس شان سے داخل ہوں گے، کس شان سے؟ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، اے خدا عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یقینی معلومات ہوگی تو ہی جوابات دوں گا، ورنہ بزرگوں کی سنت ادا کرتے ہوئے کہہ دوں گا لا اعلم. اب وہ عام آدمی کو لا اعلم کہنا بھی نہیں آئے گا ظاہر، نہ عام آدمی کے سامنے کہنے کی حاجت بھی نہیں ہو، لا اعلم میں سمجھے گا کیا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. یا اگر واقعی آپ کی نیت ہے کہ آپ معلوم کر کے بتانا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیجئے کہ معلوم کر کے بتا دوں گا، ورنہ خاما خواہ بولیں گے معلوم کر کے بتا دوں گا اور ذہن میں یہ کہ یار یہ کہاں اس کو ڈھونڈیں گے بعد میں، اور کہہ دیا کہ معلوم کر کے بتا دوں گا اور یہ نیت ہے کہ معلوم کر کے نہیں بتاؤں گا، تو پھر یہ گناہگار ہوگا بولنے والا، ایسا کہ اس نے مطلب جھوٹ بولا نا اس کو، یہی تو وعدہ خلافی ہے، اصل وعدہ خلافی کی تعریف یہی ہے کہ ایسی بات کہہ دینا کہ جس کو کرنا نہیں ہے اس نے، یعنی ایسا وہ بول دینا کہ میں جیسے کہ اجتماع میں جمعرات کو آپ تشریف لائیے، ضرور ضرور حاضر ہوں گا بالکل پکا، اور دل میں یہ کبھی میں یہ جواب نہیں دوں گا مولانا پھر جان نہیں چھوڑے گا، یوں بول دیتے نا ضرور آؤں گا ضرور، فکر مت کرو بالکل آؤں گا، یہ ہے اور دل میں ہے کہ نہیں جاؤں گا، یہ ہے وعدہ خلافی. اور جو وعید ہیں حدیثوں میں نا کہ نہ اللہ فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے، اور دنیا اور سارے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کی ملائکہ کی لانت، کیا کیا اس میں وعید ہے، یہ ایسوں کے لیے جو اس طرح وعدہ خلافی کرتے، جو واقعی وعدہ خلافی ہو. قافلے میں سفر ضرور ضرور، ہر مہینے تین دن کروں گا، دو دو ہاتھ اٹھا لیتے، اور دل میں یہ کہ ہاتھ نہیں اٹھائیں گے تو یار یہ لوگوں کو ترغیب نہیں ملے گی، اپنے تو سستے یار اپنے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں دوسروں کو ترغیب ملے گی، دوسرے کی ملی کہ نہیں ملی تیرا بیڑا غرق ہو جائے گا، وعدہ خلافی کاہے کو کرتا، چپ ہو جا، نہیں نہیں جانا نا. کبھی زندگی میں بھی اگر قافلے میں سفر نہیں کیا تب بھی گناہگار نہیں ہوں گے، یہ جو جان جان کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نا یہ پھنس جائیں گے، جبکہ نیت نہیں ہے، یہ طے ہے کہ میں نہیں جا سکتا یار اس مہینے کے نیت کر رہا ہوں، میری یہ مصروفیت اور وہ تو امی بیمار تو سروس تو چھٹی نہیں، ٹھیک ہے مجبوریاں ہیں لبیک سمجھتا ہوں مجبوریاں، تو جھوٹا وعدہ مت کرو، آپ کو اصرار کر رہا ہے نا اگلا تو کرنے دو اس کو، ہاں گن پوائنٹ پر اگر آپ کو لے لے کہ ہاں بولو تو اب بھی آپ یوں دیکھو گے واقعی فائر کر دے گا، تو اب ٹھیک ہے آپ جھوٹ بول دو کہ ضرور آؤں گا تو اب گناہگار نہیں ہوں گے. یہ ایک مثال دی میں نے کہ وہ ایسی کیفیت میں اکراہ کی صورت اس کو بولتے ہیں، تب جب اکراہ کی صورت پائی گی تو ٹھیک ہے اب جھوٹ بولنا گناہ نہیں ہوگا، جبکہ جھوٹ بولنے سے جان بچ سکتی ہے. پاپا یہ آپ جو ماشاءاللہ جھوٹ کے حوالے سے وعدہ خلافی کے حوالے سے جو ذہن دے رہے نہیں کرنا چاہیے اس کے بارے میں وحیدات بھی آپ نے بتائیں، اگر دوسری سمت اگر ذرا وہاں بھی کچھ سمجھا دیا جائے کہ بعض اوقات بابا اگلا جان پر ایسی آتا ہے کہ اس کو نہیں بولنا چاہیے جھوٹ، نہیں وعدہ خلاف ہے وہ ایسا وعدہ کرنا چاہیے نہیں، لیکن سامنے کوئی کسی قسم کا بھی وہ ضروری ہے وہ نیکی کی دعوت دینے والا ہی ہو کسی بھی معاملے میں، بعض اوقات سمجھانے والا یا نیت کروانے والا کہیں پر آمادہ کروانے والا اس قدر زور دیتا ہے کہ وہ منع بھی نہیں کر سکتا تو وہ خامہ کا پھر اس کو ادھر ادھر کی ہاتھ پر چلانا پڑتے ہیں، تو اگلے کو سامنے والے کو بھی سامنے والے کی نفسیات کو اس کے اوقات کو یا اس کی مجبوری کو، مثال کے طور جیسے آپ نے کہا کہ میں سمجھتا ہوں آپ کے گھر کی پریشانی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ مسائل ہیں، لیکن اب آ رہا یار آ جاؤ یار کوئی مسئلہ نہیں یار، میں سمجھتا ہوں بہت تکلیف میں ہو، اللہ تعالیٰ آپ کی تکلیف آسان کرے، اب آ جاؤ یار پلیز یار آپ زبان دے دو آ جاؤ، اس میں بابا وہ پھنس جاتا ہے. نہیں یار یہ دیکھو اس میں آپ سے تھوڑا اختلاف کروں گا کہ اب اگر اپنے یہ بولیں گے نا تو یہ پھر کسی کو دعوت بھی نہیں دیں گے، اس لیے ہم اپنا کام کرتے رہے، اگلے پر واجب ہے کہ وہ گناہوں سے اپنی حفاظت کرے. اب مثال کے طور پر وہ گزشتہ سحری میں ابھی میرے پاس کچھ عیسائی بھائی تھے, کچھ 15-20 عیسائی بھائی تھے, تو میں نے وہ قافلے کی ان کو ترغیب دی. وہ قافلے والا میں خود سفر نہیں کرتا قافلے میں, سیدھی بات ہے, اور جیسے میں نے قافلے میں سفر کیے ایسے قافلے میں سفر آپ نے شاید کیے ہی نہیں ہوں گے. اس وقت کوئی ہم کو مطلب آ کر وہ سمجھے, جس طرح ہم سفر کرتے دھوپ میں پڑے رہتے تو ہم کو پتا ہے یوں بھی تھا اور یوں بھی تھا, سب کچھ تھا. میں نے تو بعض اس طرح بھائی تیار نہیں ہو رہے تو ایک سے جیسے تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں وہ ہم دو ہی ہیں اور وہ اکیلی ہوتی ہیں, اس لیے میں تو سفر نہیں کر سکتا. تو اب وہ میرے پاس اس وقت جیسے تشریف لائے 1800 کلومیٹر سفر کر کے, میں نے کہا آپ جو یہاں آئے ہو, اچھا آنا جانا کچھ دن رہنا تو یہ کیا, پھر کہیں دعوت میں جاتے کہ نہیں, ادھر میت میں جاتے کہ نہیں, اپنا کام ہوتا جاتے نہیں, یا 25 گرہ ڈنڈا لے کر 25 گھنٹے وہ دروازے پر پہرا دیتے ہیں, سب کوئی نہیں کرتا کام دھندا نوکری, تو یار خالی کافرے ہی کے لیے وہ اکیلی ہو جاتی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے اجتماع کے لیے بھی, یہ میرا آج کا نہیں, جب سے دعوت اسلامی بنائی بنی ہے نا تب سے تجربہ ہے یار, وہ یوں ہے امی اکیلی ہوتی ہے, ابو اکیلے ہوتے ہیں, امی بیمار ہے, تو یار جمعہ رات کو اجتماع کی دعوت دو تو امی بیمار ہے تو ابو بیمار ہے, یہ ہے تو بیوی بیمار ہے تو بچہ بیمار ہے, یار یہ خالی میں اجتماع کی دعوت دوں انہیں وہ بیمار ہو جائے, جمعہ رات کو اجتماع کا ٹیم ہو مغرب کی اذان ہوتے اس کی بیماری شروع ہو, اور جب اجتماع کی دعا میں وہ ہاتھ پھر جائے چہرے پر تو اس کی وہ تندرست ہو جائے, تم جا کر دوستوں میں ہوٹلوں کو ہوٹل میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ, سارا دن بھٹکتے رہو نوٹیں گنتے رہو, سیر و تفریح کے لیے جاؤ, پکنک کے لیے جاؤ, شادی میں مرغیاں کھانے کے لیے جاؤ, تو تمہاری امی بیمار نہیں ہوتی. خالی ہفتے میں ایک بار تم کو بولتا ہے ایک گھنٹے کے لیے آ جاؤ یا دو گھنٹے کے لیے آ جاؤ تو امی بیمار ہے. تو یہ آپ کے ساتھ بھی ظاہر ایسا ہی ہوتا ہوگا, لوگ اس طرح بےچارے بولتے ہیں, اب یہ خدا بہتر جانے کون سچ بولتا ہے کون جھوٹ بولتا ہے. اب امی بیمار ہے تو تھوڑی امی کے سرانے کھڑے رہتے ہیں یار, ہے نا, ایسے ایسے قصے ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. وہ پرانا ایک بےچارا وہ بھی اسلامی بھائی تھا, بولے میری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہے دیکھا نہیں جاتا, اب دعا کریں میری شادی ہو جائے, کوئی بس وہ ایسا ہو جائے کہ میری ماں کی وہ کچھ ہاتھ بٹاتی رہے, چلو خدا خدا کر کے شادی بھی ہو گئی. نتیجہ کیا ہوا, ساس بہو کی مورچہ بندی ہوئی, وہ بیوی کو لے کر الگ رہ گیا, اب امی بیچاری بالکل لٹک گئی. یہ بھی ہوتا ہے, تو بےچارے بولتے ہیں بس. اللہ تعالی بول اور قول اور ہمارے دل کو ایک کر دے, ظاہر و باطن ایک کر دے. تو اس لیے وہ کوئی اگر مجبوریاں بیان کریں تو اس کو کنوینس کرنے میں حرج نہیں ہے, تو محبت سے پیار سے کنوینس کریں کہ ان کے پاس ٹائم نکل سکتا ہے, سب کے پاس نکلتا ہے ٹائم, لیوز ہوتی ہیں, چھٹیاں ہوتی ہیں, نوکریات جو ہوتے ہیں ان کے پاس چھٹیاں ہوتی ہیں, چھٹی کے دن آتے ہیں ان کے پاس. جیسے اب عاشورے کی عام طور پہ چھٹی 9-10-7 میں اتوار بھی ہے, جمعے کو عاشورہ ہے غالباً, جمعے کو 8 محرم ہے عاشورہ ہے, آج پہلی ہے نا, جمعرات پہلی, جمعہ 9 اور ہفتہ 10, تین چھٹیاں یک مشت آ رہی ہیں. جمعہ نہیں ہفتہ چھٹی نہیں ہوگی, 11 محرم کو چھٹی نہیں ہوتی, ایک دن چھٹی کر لے تو 3 دن کی چھٹیوں کا قافلہ مل سکتا ہے. عاشورہ 10 تاریخ, 11 کی چھٹی نہیں ہے, اتوار کی چھٹی ہے. پھر بڑے شہروں میں تو یہ چھٹی کرتے ہیں لوگ, چھوٹے شہروں میں دیہاتوں وغیرہ میں جمعے کو لوگ چھٹی کرتے ہیں, اب بولتا جو سرکاری چھٹی ہمارے یہ اتوار کو ہے پاکستان میں. تو اس لیے وہ ایک دن کی چھٹی کر کے یار 3 دن کا قافلے میں سفر کر لو, چلو آپ ہی کر لو یار, کسی کو کہاں منانے جائیں گے, آپ تو مان جاؤ کون کون انشاءاللہ یہ 3 دن مدنی قافلے میں. سبحان اللہ, دیکھو کتنے سائیں بھائی تیار ہیں ماشاءاللہ, سبحان اللہ بابا, لگیا تو صبح 12 دن کے قافلے بھی سفر کر رہے بابا, آج صبح آج صبح آیا ہے فجر کے بعد. ان میں بھی تو ہوں گے یہ بارہ دن والے بھی, کوئی ہے کیا نہیں بارہ دن والے؟ سبحان اللہ, بہت تھوڑے ہیں, ہمت کرو یار. یہ چھٹیاں آپ نے گنتی کروائیں, کچھ اتوارے آ رہی ہیں بابا, تو مدینہ مدینہ ہو جائے بارہ دن. ہاں اتوارے تو اس میں آئیں گی بیچ میں, ایک اتوار آئے گی, دو آئے گی بارہ سمیت, بارہ تاریخ سمیت دو اتوار ملے گی, ایک عاشورہ ملے گا, تین دن تو چھٹیاں ملیں گی. یہ تو بظاہر تو ہیں, پھر کچھ نہ کچھ ہمارے ملک میں تو اللہ گلہ تو پھر چھٹی مل جاتی ہے. نو محرم اور دس محرم اللہ کرے اس حوالے سے ہم کو چھٹی نہ ملے, ہم کو چھٹی نہیں چاہیے, اللہ گلہ والی چھٹی نہیں چاہیے ہم کو, مطلب آفیشلی جو چھٹی ہے وہ چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ تو تین چھٹیاں تو موجود ہیں اپنے پاس. جمعے کو دس ہے نا, گیارہ ہفتہ تو بارہ ہو سکتا ہے, بدھ جمعہ جمعہ قافلے جائیں بابا, آٹھ نو دس محرم کا. یہ بھی ممکن ہے, جو یوں کر سکتا ہے یوں کر لے, یوں کر سکتا ہوں کر لے, آپ کو کلی اختیار آتے ہیں. بارہ دن میرے کو دے دیں, ہمت کریں بھائی, بارہ دن مانگ رہے ہیں بابا. یار یاد آئے مرشید اور کیا کیا بوٹ پکڑ کے بیٹھے ہیں, سب بوٹ بھی نیچے ہو گئے ان کے, بوٹ تو ڈالو یار. اے بھائی نہیں تو انہوں نے نام نہیں لکھا نا, دائیں مرشد سے کیا پتا کون کس کو یہ مرشد بول رہے ہیں, کوئی واضح نہیں ہے نا, تو اس لیے وہ پردہ تو ہے نا. چینل والوں مدنی چینل ہوں گے, مطلب کوئی ان کا پیر ہوگا جس کی ادا پر یہ مر مٹنے کی بات کرتے ہوں گے. مجھے تو یہ مر مٹنے, میرے لیے تو مر مٹیں گے مسئلہ ہو جائے گا, میں بولوں موبائل رکھ دو تو یہ بولے نہیں یہ تو دو رکھے ہیں میں نے, اس کے بغیر تو گزارا نہیں ہے, تو مشکل ہو جائے گا. تو دائیں مرشد پر چلنا دشوار ہے, تو یہ نام نہیں ہونا چاہیے. اگر میری نسبت ہے تو یہ نام نہیں ہونا چاہیے کہ اس کو نبھا نہیں سکیں گے آپ. بارہ دن سبحان اللہ. پیچھے سے آواز آئی اسلامی بھائیوں کی, جمعے سے بارہ دن سفر کریں گے, کتنے اسلامی بھائی؟ ایک ہے سبحان اللہ, ادھر بھی ہیں ماشاء اللہ کافی ہیں, دس بارہ تو ہوں گے یار الحمد للہ. واہ اگر واقعی نیت ہے تو, ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. ہاں دل سے نیت ہے تو, جو دل کی نیت ہے تو, ورنہ جھوٹ ہو جائے گا. اگر نیت نہیں ہے اور خامہ کا ہاتھ اٹھا کہ چلو دوسرے کو ترغیب مل جائے گی, تو یہ جھوٹ بول کر ترغیب دینے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. شریعت ہمارے پیچھے نہیں چلے گی, ہمیں شریعت کے پیچھے چلنا ہے, جھوٹ بولنا گناہ ہے. جی امین بھائی, بابا الحمدللہ یہاں پر کئی اسلام بھائی ایسے بھی ہیں جو قافلہ کورس میں شامل ہیں, اور آج آپ کی بارگاہ میں یہ اپنے آپ کو وقفے مدینہ کے طور پر بھی پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ, یہ وقفے مدینہ کیا ہوتا ہے؟ ہو کر امیر علیہ سنت کی زیارت کر لیں, جو وقفے مدینہ بھی ہوئے ہیں اور جو بارہ ماہ کے لیے سفر کر رہے ہیں. سبحان بابا الحمدللہ, یہ تمام اسلام بھائی بارہ ماہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کر چکے ہیں. سبحان اللہ, اور وقفے مدینہ, وقفے مدینہ ان میں جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے. یہ کیا ہوتا ہے؟ وقف ہوتا ہے, آگے مدینہ ہوتا ہے, ساری زندگی کی مدینہ کے وقت تو سارے تیار ہو جائیں گے یار. مدینہ میں کس کو زندگی گزارنی ہے؟ سب گنبد کے سائے میں گھر چاہیے, تو سب کو چاہیے, تو وضاحت کریں نا کیا ہوتا ہے. آپ ہی کر دو بابا, کہیں کو معلوم تو ہوگا. اب زندگی بھر انشاءاللہ دعوت اسلامی کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. تو یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے آپ کے یہاں, ماشاء اللہ سبحان اللہ. یعنی کہ جو زندگی بھر, یعنی کہ مدنی مرکز جا حکم کرے قافلے میں سفر کرو, تو مدنی تربیت گاہ پہ بیٹھ جاؤ, تو جو بھی سونپے کام مدنی مرکز, تو یہ وقف مدینہ, یہ اصطلاح ہے, کوڈ ہے ہمارا, یہ وقف مدینہ کہلاتا ہے ماشاء اللہ. جی آیا نو مرحبا, اللہ آپ کو استقامت بخشے. تو اس میں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی اجازت ہے, وہ بھی وقف مدینہ ہو سکتے ہیں, بارہ ماہ سفر کر سکتے ہیں, بارہ دن سفر کیا جو اعلان ہوا اس پر بھی حصہ لے سکتے ہیں اپنے اپنے شہروں میں. اسی طرح تین روزہ جو بدھ جمعہ جمعہ یا جمعہ ہفتہ اتوار کی جو ترکیب ہے اس میں بھی شریک ہو سکتے ہیں. سب کو اجازت, بلکہ سب سے مدنی التجا. اس میں اس وقت جو مدنی چینل پر ذمہ داران جو ہمارے ساتھ ہیں مدنی مذاکرے میں, اراکین شورا بھی ہیں, کابینات کے نگران اور دیگر جو بھی اسلام بھائی ہوں, وہ جیسے ابھی امیر سنت نے مختلف شہروں میں جو دعوت اسلامی کے یہ اجتماع میں شریک ہیں, مدنی چینل پر مدنی مذاکرہ دیکھ رہے ہیں, اب آپ اپنے تمام کانٹیکٹ نمبر کو استعمال کریں اور سب کو دعوت دیں کہ دیکھیں امیر سنت ابھی ہمیں 12 دن کے مدنی قافلے کی دعوت دی ہے 12 ماہ کی, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو ہاتھ تو رپلائی ملے گا اور ان کو آپ اپنے مدنی مرکز میں قافلے میں بلا لیں اور صبح ہاتھوں بعد ان کو قافلوں میں سفر کرائیں, کوئی 3 دن کی نیت کر رہا ہوگا, کوئی 12 ماہ کی نیت کر رہا ہوگا, تو یہ سب کریں انشاءاللہ تعالی, یہ ہاتھوں ہاتھ فائدے حاصل کرنے کے لمحات ہوتے ہیں. مدنی چینل کے ناظرین جیسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب جیسے امیر سنت نے دعوت دی تو گھر کے افراد مل کر ایک انفرادی کوشش کریں کہ ابو آپ بھی سفر کر لیجئے, تو وہ کہیں گے کہ جی آپ بھی چلے جائیے, آپ بھی سفر کر لیجئے, تو یوں ایک ایسا انفرادی کوشش کا ماحول بنتا ہے اور نیکی کی دعوت دینے کا ماحول بنتا ہے, اس سے الحمدللہ بہت کچھ فوائد حاصل ہوں گے, ہمارا معاشرہ سنتوں کا گہوارا بنے گا انشاءاللہ, سب کوشش کریں ہاں. اور یہ گھبرائیں نہیں, آپ جیسے کہ آپ کو ملک کے باہر بھی بھیجتے ہیں اس میں ضرورت پڑتی ہے, مبلغ میں صلاحیت ہے, تو جو یہاں جیسے جن کو سفر کروائیں گے مثلا ملک سے باہر کا دوسرا حساب کتاب ہوتا ہے, یہاں کا دوسرا حساب ہوتا ہے, تو جیسے یہاں جو 12 ماہ سفر کرے گا اور یا وقف مدینہ, ان کو ہم لوگ نے کہ ہمارے یہاں مدنی مرکز جو ہے مہینے میں 3 دن گھر پہ جانے کی بھی اجازت دیتا ہے, تو گھر پہ بھی جا سکتے ہیں, اس کے علاوہ ایمرجنسیوں میں بھی ظاہر گھر جانے کی ضرورت پڑتی ہے تو مدنی مرکز صورتحال دیکھ کر اجازت دیتا ہے, ایسا نہیں ہے مطلب کہ اب وہ 12 مہینے کے لیے سفر کیا تو اب وہ گھر پلٹ کر 12 ماہ تک جا ہی نہیں سکتا, ایسا نہیں ہے, تو ماں باپ بھی نہ گھبرا, آپ کا لال جو ہے وہ مہینے میں 3 دن انشاءاللہ آپ کے ساتھ روٹی کھائے گا انشاءاللہ. اوکے انشاءاللہ بابا لال جو ہے نا وہ لال بن کر لوٹے گا اللہ نے, سبحان اللہ, لال اور لال کا فرق آپ بیان کریں, یہ بھی میں بیان کروں, وہ لال تو وہ مطلب لال کے یہاں مراد بیٹا, لاڈلا بیٹا, پیارا بیٹا لال, اور لال لام کے بعد عین لال, یہ موتی بہت قیمتی موتی جو ہوتا ہے اس کو لال ایک نام کا موتی ہے, تو لال آپ کا لال جو ہے وہ قیمتی لال بن کر لوٹے گا انشاءاللہ جل جلالہ. بابا الحمدللہ قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس کا بھی آغاز ہو رہا ہے کل سے, کیا ہی اچھا ہو کہ یہ اسلام بھائی جو یہاں باب المدینہ کے مختلف علاقوں سے بھی تشریف لائے ہیں, یہ بھی اپنے آپ کو پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم قافلہ کورس کریں گے, تربیتی کورس کریں گے, کیونکہ ان کورسز میں فرض علوم بھی سکھائے جاتے ہیں اور دعوت اسلامی کا مدنی کام کرنے کا طریقہ بھی سکھایا جاتا ہے, تو کیا ہی اچھا ہو کہ اسلام بھائی امیر علیہ السنت کی بارگاہ میں اس معاملے میں بھی اپنی نیتیں پیش کریں کہ انشاءاللہ ہم قافلہ کورس اور مدنی تربیتی کورس میں شرکت کریں گے. کتنے دن کا ہوتا ہے؟ یہ ارشاد فرما دیں کتنے دن کا ہوتا ہے؟ 41 دن کا مدنی قافلہ کورس ہے جو کہ ذمہ داران کے لیے ہوتا ہے, اور مدنی تربیتی کورس کا دورانیہ 63 دن ہے جو بالکل عام اسلام بھائی ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھی فرض علوم سیکھیں, درس و بیان کا طریقہ سیکھیں, مدنی قافلوں میں کس طرح سفر کیا جاتا ہے یہ سیکھیں, تو اس کا یہ بہترین موقع ہے. الحمدللہ کئی ایسے اسلام بھائی جو اس مدنی تربیتی کورس میں شریک ہوتے ہیں وہ واپسی میں دعوت اسلامی کا مبلغ بن کر اپنے علاقوں میں واپس لوٹتے ہیں. الحمدللہ اپنے اپنے علاقوں میں, اپنے اپنے شہروں میں, اپنے اپنے ملکوں میں وہ دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھومیں مچاتے ہیں ماشاءاللہ. اچھا یہ 40 دن اور 63 دن کا جو کورس ہوتا ہے نا قافلہ کورس یا تربیتی کورس, تو قافلہ کورس اور مدنی قافلہ کورس یہ ہوتا ہے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کے لیے, جیسے مبلغین وغیرہ ہیں ذمہ دار ہیں, کوئی ذیلی نگران ہے تو نگران حلقہ مشاورت کا اس طرح, اور تربیتی کورس جو ہے نا اس میں یہ قید نہیں ہے, چاہے تو مطلب یعنی کہ رکن شورا بھی تربیتی کورس کر سکتا ہے اور چاہے تو ایک بے نمازی بھی آ کر وہ تربیتی کورس کر سکتا ہے, جو داڑھی بھی نہیں ہے پینٹ شرٹ پہنتا ہے جو بھی ہے آ جاؤ, تربیتی کورس کے دروازے آپ سب کے لیے کھلے, ٹھیک ہے نا, یہ سب کر سکتے ہیں, عام کے لیے نہیں ہے سب کے لیے, اور میں سمجھتا ہوں کہ نگران شورا کو بھی کرنا چاہیے یہ تربیتی کورس اور مجھے بھی کرنا چاہیے, تو تربیتی کورس کی جو ڈیٹیل ہے نا جو میں نے فیضان سنوں میں نے ان سے منگوا کر ڈالی ہے وہ پڑھ کر یار منہ میں پانی آ جاتا ہے کہ مجھے بھی کرنا چاہیے, اس میں ایسا ایسا تربیتی کورس کے 63 دن میں ایسا ایسا سکھایا جاتا ہے نماز درست کروانا، یہ کوئی اس کی اہمیت نہیں، ایسا نہیں ہے. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے فرزند تحصیل علم کے لیے، علم کے لیے سفر کے پہلے سفر دشوار ہوتا تھا، وہ دس سال کے بعد بیٹے کا خط ملا. پہلے ہماری طرح کوئی یہ موبائل فون بھی نہیں ہوتا تھا، موبائل فون تو خیر ابھی ہم نے بھی نہیں سنے تھے پہلے، ابھی حال ہی نظر آ رہے ہیں کچھ سالوں سے. نہ ٹیلی فون ایجاد ہوا تھا، نہ کوئی مطلب ہے کہ برقی تار کا نظام تھا وہ ٹیلی گرام وغیرہ کا، نہ ٹیکس نہ فیلیکس اور کیا کیا ہوتا ہے فیکس، نہ فیکس کا نظام تھا، یہ کچھ نظام نہیں تھا. تو خط نہ یہ پوسٹ آفس بھی نہیں تھی جس طرح اب ہیں، تو بہت مشکل سے وہ پہنچتا تھا وہ پیغام مہینوں برسوں میں، ایسا بھی ہوتا ہوگا. اچھا تو یہ خط ملا دس سال کے بعد، اور بیٹے نے باپ کو لکھا تھا کہ ابو الحمدللہ دس سال کے عرصے میں اب مجھے کافی حد تک نماز پڑھنا آ گئی ہے. تو یہ خالہ جی کا گھر نہیں ہے، بچپن سے نماز پڑھتے، سو سال کے بوڑھوں کو آپ دیکھ رہے ہیں، ان کو نماز عام طور پر نہیں آتی، وہ غلط پڑھ رہے ہوتے، تو بالکل تجربہ مشاہدہ ہے. تو اس لیے نماز سکھائی جاتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ اپنی اپنی استعداد کے مطابق سیکھے گا، صلاحیت کے مطابق سیکھے گا، جتنی توجہ زیادہ دے گا تو سیکھے گا. کوئی بولے کہ مجھے نہیں آیا، جیسے بولتے ہیں یار میں اتنے عرصے سے وہ مدرسۃ المدینہ میں قاعدہ پڑھتا ہوں، بھائی کتنا عرصہ ہوا، مجھے چھ مہینے ہوئے میرے مخارج درست نہیں ہوئے. تو اس کو اپنے پوچھیں گے نا بھائی کس طرح پڑھتے ہو، تو بولے میں تو روز جاتا ہوں. اچھا روز جاتے ہیں، تو روز پتا ہے کیا کرتے ہیں، یہ روز مدرسے میں جاتے بھی ہیں نا. تو مدرسے میں گئے، قاعدہ کھولا اور تھوڑا بہت وہ جو بھی وہ سبق دیا دو چار پانچ منٹ، وہ اس نے یہ لے لیا، یہ قاعدہ لپیٹ کے رکھ دیا. پھر اب دوسرے دن آ کر کھولا اور اب وہ پھر مجھے یاد نہیں ہوا. تو یاد کو یار تو اپنے پاس دم ہوتا تو آپ کو تکلیف نہیں، دم کر دیتے گھر بیٹھے یاد ہو جاتا. جس طرح ٹینسز وغیرہ رٹتے ہیں، بہت ساری چیزیں آپ دنیاوی تعلیم میں بھی لوگ رٹتے ہیں، تو اسی طرح اس میں بھی رٹنا پڑتا ہے. وہ خارج جو ہے نا یہ ایسے نہیں آتے، ظاہر ہے کہ ہر بات سیکھنے چاہتی ہے. تو اس کو بھی بالکل یعنی کہ آپ تنہائی میں دوسروں کے سامنے شرم آئی کرتے کرتے، تو وہ اکیلے میں آپ ترکیب سے مطلب وہ آئینے کے سامنے کے، کیونکہ وہ مخرج نکلتے وقت منہ کا بگڑنا جو نہیں ہے اس کا عیب ہے، منہ بھی نہیں بگڑنا چاہیے. خیر وہ کوئی وہ زینت القرا تو نہیں بنایا جاتا اس میں تربیتی کورس میں، لیکن آئینے ابھی سامنے ہو اور آپ مطلب دروازہ بھی بند ہو اور آپ مطلب کہ مخرج جو ہے اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، پشین سات داد، وہ مخرج تو وہ بھی نہیں بگڑے اور مخرج بھی ادا ہو جائے. تو یہ جب تک آپ پریکٹس نہیں کرو گے، مشق نہیں کرو گے، پھر بدنام کرو گے مدرسۃ المدینہ میں سال بھر سے جاتا ہوں مجھے آتا ہی نہیں ہے پڑھنا، تو مدرسہ بیچارہ کیا کرے گا، آپ کی کمزوری. تو 63 دن میں یہ نہیں ہے کہ آپ کو مطلب نے ولایت کی سند مل جائے گی، آپ مطلب 63 دن میں اگر چاہیں گے، کوشش کریں گے، دل جمعی کے ساتھ جو آپ کو سبق دیا جائے گا یاد کریں گے، تو انشاءاللہ آپ کو اتنی معلومات ہو جائے گی کہ میں صحیح کہتا ہوں کہ 25 سال پرانا مبلغ ماحول کا جو ہوگا نا دعوت اسلامی کے، اس سے بھی زیادہ شاید معلومات آپ کو ہو جائیں. اس لیے میں نے کہا کہ یہ مجھے بھی کرنا چاہیے، نگرانی شورا کو بھی کرنا چاہیے، ہر رکن شورا کو بھی تربیتی کورس کرنا چاہیے 63 دن کا. اس میں جو میں نے وہ لکھا ہے انہی کو معلوم کرے گا کیا کیا ڈالتے ہو، وقتاً وقتاً یہ مشورہ بھی کرتے رہتے ہیں، ذرا میں بھول بھی جاتا ہوں، تو وہ پورا جو میں نے ڈالا میں نے اس کو پڑھا، اس پر غور کریں آپ. اس میں منجیات بھی سکھائے جاتے ہیں، مولکات بھی سکھائے جاتے ہیں، یعنی نجات دلانے والی باتیں، وہ تباہ کرنے والی باتوں سے بھی آگاہ کیا جاتا ہے، گناہوں کی پہچان کرائی جاتی ہے، بہت کچھ اس میں سیکھنے کو ملتا ہے. تربیتی کورس 63 دن کا، سب کو سیکھنا چاہیے. تو جس نے ابھی تک نہیں سیکھا یار ٹائم نکالو، ہمت کرو، بھلے تنخواہ کٹے گی نا 63 دن کی بھلے کٹ جائے، آپ سیکھ لو. آپ یہاں فیضان مدینہ میں رہو گے انشاءاللہ، فیضان مدینہ میں وہ آپ کو کھانا بھی یہ لوگ کھلاتے ہیں، لوگ آپ کے نام پر دیتے ہیں، ہم حساب نہیں کرتے کھلا کر، لوگ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے لیتے ہیں، دیتے ہیں چندہ، تو کھانا کھلائیں گے آپ کو اور قافلوں میں لے جا کر آپ کی تربیت کریں گے، یہاں بٹھا کر تربیت کریں گے، مسجد میں ٹھہرا کر آپ کی تربیت کریں گے. اور بہت انشاءاللہ جو 63 دن کا تربیتی کورس جس نے واقعی دل جمعی کے ساتھ کیا، وہ آپ کو لگے کہ یار اس نے واقعی محنت کی ہے، کوشش کی ہے، آپ اس سے پوچھو گے یار تمہارا کیا مشورہ, کیا میں بھی کروں؟ تو وہ بولے گا کہ یار تمہارا بچہ جو پیدا نہیں ہوا نا, نام احتیاطاً اس کا بھی لکھوا دو کہ میرا بچہ جب پیدا ہو اور بڑا ہو جائے گا تو اس کو تربیتی کورس کروانا میری وصیت ہے انشاءاللہ. اس میں اتنا آپ تربیتی کورس میں وہ اٹریکشن پائیں گے, اتنی کشش پائیں گے انشاءاللہ. کوئی تربیتی کورس کیا ہوا ہے یا جس نے دوسرے دن کیے ہوئے ایسا اسلام بھائی ہے یا موجود ہے نا؟ ہاتھ اٹھائے, پورے ہاتھ اٹھائے زوردار. میں کہہ رہا ہوں کیا میں میری آپ تصدیق کرتے ہیں صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہ یوں یوں ہاتھ ہلا کر کہیں کہ صحیح کہہ رہا ہوں تو اگر یوں کریں صحیح کہہ رہا ہوں نا, الحمدللہ. دیکھو یہ تجربہ کار ہے, میرا تجربہ نہیں ہے, میں نے تربیتی کورس کیا نہیں لیکن مجھے پتا ہے کہ وہ ہے کیسا زبردست. تو ناظرین نے بھی امید ہے کہ ان کے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھ لیے ہوں گے, اگر نہیں دیکھے تو ایک بار پھر ہاتھ ہلا دو جنہوں نے تربیت کورس کیے اور میں جو کہہ رہا ہوں یہ صحیح کہہ رہا ہوں. یوں زور زور سے ہاتھ ہلائیں, مدینہ مدینہ بھی کہا مدینہ. سبحان اللہ. ناظرین دیکھ لیں کہ انہوں نے تربیتی کورس کیا اور یہ میری تصدیق کر رہے ہیں کہ یہ سب کو کرنا چاہیے, ہر مسلمان کو کرنا چاہیے. نقصان نہیں ہے, نقصان ہو جائے پیسے واپس, وہ ایک مہر ہے پیسے واپس آپ کے, انشاءاللہ فائدہ ہوگا. آپ کوشش کریں اور توجہ دیں, فائدہ نہ ہو آپ مہربانی کر کے جو نہیں کیا جنہوں نے اب تک وہ ہمت کریں اور تربیت کورس کی نیت فرمائیں. کون کون تربیتی کورس کی نیت کرتا ہے؟ زندگی میں ایک بار تربیتی کورس کرنا ہے مرنے سے پہلے انشاءاللہ. بہت سے ہاتھ اٹھائے لیکن یہ دیکھو ہوا میں آپ نے ہاتھ اٹھائے, اب جو ہے نا اب حقیقت میں ہاتھ اٹھائے. وہ یہ کہ تاریخ آپ یا تو مدنی تربیت گاہ پہ بعد میں لکھوا دیں اور کسی کا ذہن بنتا ہے کہ بس یار اب دنیا تو کماتے رہیں گے, دنیا کے کام تو ختم ہوتے نہیں ہیں, جب تک دم ہے تب تک کام ہے. ہم یار وہ بس عاشورے کے دن سے یا یہ جو کل شروع ہو رہا ہے اس سے یا اگلا جو شروع ہوگا جو بھی پہلے شروع ہوگا اگلا اس سے یا یہ ابھی تاریخ ان کو پتا ہوگی کہ دوسرا کب شروع ہو رہا ہے, کیونکہ مختلف شہروں میں مختلف سلسلے ہوتے ہیں اس کے, یہ بھی خالی باب المدینہ ہوتا ہے دوسرے شہروں میں بھی ہوتا ہے. تو اپنے اپنے شہر میں انشاءاللہ ہم تربیتی کورس کریں گے. تو کوئی ہاتھوں ہاتھ کل سے جو آ چکے ہیں ان کے علاوہ ہے کوئی؟ کل سے شروع ہو رہا ہے نا ہاتھوں ہاتھ. جی بابا, کل سے کون مطلب تیار ہوتا ہے تربیتی کورس؟ ماشاءاللہ. ہوا کوئی تیار؟ اچھا ادھر تیار ہوئے, نظر نہیں آ رہے مجھے. ماشاءاللہ, مرحبا مرحبا. بابا اس میں اگر تھوڑی یوں بھی رعایت اگر مل جائے کہ جیسے آج ہی اگر یہ ذہن بناتے اور دو تین دن اپنے معاملات کی اگر یہ تیاری کر لیں اور اس میں اگر یہ تیاری کر کے جو چھٹی وغیرہ لینی ہے وہ لے کر اگر یہ شریک ہو سکتے ہوں. چلو اپنے ان کو پیر شریف تک کی مہلت دے دیتے, پیر شریف کو. سبحان اللہ, انہیں جو نہیں آ سکتے, دیکھو جتنا شہد ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا, دیر سے آؤ گے آپ کا نقصان ہی ہوگا, نفع میں نقصان ہوگا, جو سبق نکل جائے گا نکل جائے گا. پاپا کی خصوصی یہ شفقت ہے, اب تو نیت کر ہی لیں, جو کوشش کرنی ہے ہمیں اپنے کام کاج سے بھی انشاءاللہ چھٹی لینے کی کوشش کریں گے, گھر والوں سے بھی اجازت لیں گے اور انشاءاللہ چند ہی دنوں میں ہم شامل ہو جائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے کھڑے ہو کے امیر علیہ سنت کی زیارت کر لیں؟ ماشاء اللہ, جمعہ جمعہ ہفتہ. سبحان اللہ سبحان اللہ, آج بدھ ہے نا. ماشاء اللہ, اور بھی ہمت کریں اس طرح بھائی, کل جمعہ رات ہے نا, آج اچھا کل بدھ ہے تو پانچ دن مل گئے. سبحان اللہ ماشاء اللہ, ادھر بھی کھڑے ہو گئے اس طرح بھائی, تربیتی کورس والے اس طرح, اور بھی ہمت کریں. کتنے ہو گئے؟ یہ پیر شریف تک آپ کو مہلت ہے, اس سے پہلے آ سکے تو بھی آ جائیں, بلکہ پہلے ہی آ جائیں. سبحان اللہ, ورنہ پیر شریف کو تو آ ہی جائیں. ماشاء اللہ, ادھر آ جائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بابا یہ آگے ہیں, یہ بھی تیار ہو گئے ہیں. ماشاء اللہ مرحبا, دو اسلام اور بھی ہمت کر رہے ہیں, تین. ماشاء اللہ واہ واہ, ان کے ناموں کی جی انشاءاللہ ابھی ہاتھ اور لے لیتے ہیں, نام ان کا کانٹیکٹ نمبر. ماشاء اللہ, یہ اسلام بھی بابا تیار ہو. الحمدللہ الحمدللہ مرحبا, جی آیا نو. ماشاء اللہ, امیر علیہ سنت کی خصوصی دعوت, مدنی چینل کے ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں ماشاء اللہ کہ اسلام میں ہاتھوں ہاتھ کوششیں کریں گے, اور بھی ہمت کریں, اسلام میں انفرادی کوشش کریں ذمہ داران. ماشاءاللہ اور بھی اسلام بابا پیچھے کھڑے ہوئے ہیں جو ہاتھوں تیار ہو رہے ہیں ان کو اجازت ہے میں پین تحفے میں دوں. سبحان اللہ جس پر لکھا ہوا ہے مجھے مدنی چینل سے پیار ہے اور رنگ بھی بلو ہے غوثیہ رنگ جو غوث پاک کے روزے کا رنگ بلو ہے. سبحان اللہ. اچھا جو آ چکے ہیں وہ تو آ چکے ہیں ہے نا کیونکہ وہ سب کو دینے کے لیے ذرا دشواری ہے اتنی قلمیں اب تھی میرے پاس بہت تھی لیکن اب بہت تھوڑی رہ گئی ہیں تو ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی جو آج سے پیر شریف کے درمیان یا کل سے جدید کوئی ہے ماشاء اللہ ہاں تو رعایت نہیں ہے تو پھر آنا مشکل ہو جائے گا. بابا اسی طرح آپ نے جو گزشتہ دنوں میں ترغیب ارشاد فرمائی تھی تو ہمارے اسلام بھائی الحمدللہ اس کورس میں بیرون ملک سے بھی حاضر ہوتے ہیں تو جو ابھی جاری ہے تربیتی کورس ایک تو کل سے شروع ہو رہا ہے ایک جو جاری ہے یہ کویت سے اسلام بھائی اس تربیتی کورس میں شامل ہوئے ہیں اور یہ تربیتی کورس کے حوالے سے کچھ اپنی باتیں عرض کرنا چاہتے ہیں. کون اچھا تاثرات جنہوں نے کر لیا ہے جی جی مرحبا ناظرین کو تو آج تو مزے ہی مزے ہوئی نیا سال بھی کیسا شروع ہو رہا ہے. السلام علیکم بابا. وعلیکم السلام بابا میں کویت سے آیا ہوں. زور سے بولیے. میں کویت سے آیا ہوں اور تربیتی کورس کر رہا ہوں ابھی. ماشاءاللہ. تو بابا الحمدللہ اس کورس میں مجھے مہارت کے ساتھ قرآن سیکھنے کو مل رہا ہے الحمدللہ اور نماز کی کافی غلطیاں دور ہوئی ہیں الحمدللہ کافی کچھ بابا سیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. درس کرنا بیان کرنا اور اپنے والدین کی اطاعت کرنا سب کچھ الحمدللہ اس میں سکھایا جا رہا ہے. ماشاءاللہ. اور آپ دعا فرمائیں کہ ہم خوب سیکھیں اور دین کا کام کریں. آمین آمین. بابا استقامت کی دعا فرمائیں. اللہ استقامت بخشے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر. آمین آمین. ابھی تو یہ بہت کچھ بھول گئے ہوں گے بےچارے. بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے تربیتی کورس میں. تمام وہ باہر نکالو مدینہ. یہ اسلام بھائی جو نیت کر رہے ہیں نا وہ اس طرف آ جائیں. ماشاء اللہ. اس طرف آ جائیں. میں آپ کو ایک باہر نہ سنا دوں تربیتی کورس کی. سبحان اللہ. یہ میرے پاس فیضان سنت جلد اول دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ اس کے صفحہ نمبر 59 پر یہ مدنی وار شروع ہو رہی ہے. جنگ پنجاب پاکستان کے ایک عاشق رسول کے بیان کا اپنے انداز میں خلاصہ پیش کرتا ہوں. امی جان طویل عرصے سے علیل تھی. ان کی شدید خواہش تھی کہ میں کسی طرح گناہوں کے دلدل سے نکل جاؤں اور سدھر جاؤں. امی جان کو دعوت اسلامی سے بے حد پیار تھا. انہوں نے اخراجات دیکھ کر مجھے با اصرار باب المدینہ کراچی بھیجا اور تاکید کی کہ عاشقان رسول کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں رحمتوں کی چماچم برسات کے اندر تربیتی کورس کرنا اور میری شفا یابی کی دعا بھی مانگنا. الحمدللہ میں نے باب المدینہ کراچی آ کر تربیتی کورس کرنے کی سعادت حاصل کی. مدنی قافلے میں سفر سے مشرف ہوا. امی جان کے لیے خوب دعائیں بھی کی. فراغت کے بعد جب گھر آیا تو میری خوشی کی انتہا نہ رہی کیونکہ تربیتی کورس کے دوران فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میں نمازی بن گیا اور مدنی ماحول سے وابستگی نصیب ہو گئی اور ساتھ ہی ساتھ فیضان مدینہ میں مانگی ہوئی دعاؤں کی برکت سے میری امی جان صحت یاب ہو چکی تھی. سنتوں کی خدمت اور مدنی قافلوں میں سفر کا جذبہ ملا. میری تمنا ہے کہ ہمارے گھر کار فرد دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں رنگ جائے اور ہماری تمام پریشانیاں دور ہوں. فیضان مدینہ میں اللہ کی رحمت ہے. امی کو میسر اب سے حج کی سعادت ہے. فیضان مدینہ میں آنے ہی کی برکت ہے. خوب اور بڑی مجھ کو سنت سے محبت ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا ریکارڈڈ سوالات بہت سارے ہیں یار, وہ اصل وہ نیتیں آج پوری نہیں ہو پائی ابھی تک. تو ماشاء اللہ کل کتنے ہوئے تربیتی کورس والے, ہاتھوں ہاتھ والے؟ دس. سبحان اللہ, محرم کی دس تاریخ, ویسے ہی وہ آ رہی ہے اور مشہور بھی ہے عاشورہ کی دس. اچھا اب یہ کہ دس پر بس نہیں, یہ دس بہت یعنی کہ اچھا شگون ہے, بہت اچھا نمبر ہے. اب دس میں جتنے بھی زم ہوں گے وہ اس میں گنجائش ہے, نہ دس کے بدلے 110 ہو جائیں, 313 ہو جائیں, یعنی 310 پلس 3 دس, 100 ہو جائیں, یعنی 1000 10000 ہو جائیں. تو اس میں اب گنجائش بہت ہے دس میں, اس لیے دس میں تو کوئی کم ہو جائے, دس میں بڑھاتے جائیے. گیارہویں بارہویں, گیارہویں شریف بارہویں شریف. صلوا علی الحبیب علی محمد. اور نیتیں جو میں کرنے لگا تھا جواب کے آخر میں, اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہوں گا, غلطی کی صحیح نشاندہی پر فوراً ازالہ کر دوں گا, یعنی وہ جو میری غلطی ہوئی ہوگی اس سے رجوع کر دوں گا, اس کو دور کر دوں گا, ازالہ کروں گا, دور کر دوں گا, زائل کر دوں گا, ختم کر دوں گا اس غلطی کو. اعلاء کلمۃ الحق یعنی اللہ عز و جل کا کلمہ بلند کروں گا. پارہ 14 سورۃ النحل کی 125 آیت, ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ, ترجمہ کنز الایمان, اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے, میں دیے ہوئے حکم کی تعمیل کروں گا. اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, بلغوا عنی ولو آیہ, یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آئے تو, کی پیروی کروں گا. نیکی کا حکم دوں گا, برائی سے منع کروں گا. عربی و انگریزی, عربی و انگریزی اور مشکل الفاظ و اشعار بولتے وقت دل کے اخلاص پر توجہ رکھوں گا, یعنی اپنی علمیت کی دھاک بچھانی مقصود ہی تو بولنے سے بچوں گا. مدنی قافلے, مدنی انعامات, نیز علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت کی رغبت دلاؤں گا. نظر کی حفاظت کی عادت بنانے کی خاطر اور جواب دینے وغیرہ کے دوران یا جوابات وغیرہ دینے کے دوران حتی الامکان نگاہ نیچی رکھوں گا. کہا لگانے اور لگوانے سے بچوں گا. انشاء اللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. محمد رضا اتاری پنجاب شہری شرک گزار ہوں. ایک عام مسئلہ یہ ہے کہ یہ سجدے میں جاتے ہوئے پاؤں کی انگلیوں کا خیال نہیں کرتے, تو اس کے بارے میں یہ بتا دیجئے کہ یہ انگلیوں کا قبلہ رخ نہ ہونا کیسا, اس میں نماز ہو جائے گی یا نہ ہوگی, یا کتنی انگلیاں کرنا ضروری ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فتاوی رضویہ شریف, بہار شریعت وغیرہ میں یہ لکھا ہے کہ میں خلاصتاً عرض کر رہا ہوں, سجدے میں پیشانی کا جمنا زمین پر, سجدے میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے, اور ناک کی ہڈی زمین پر لگنا یہ واجب ہے. دیکھو پیشانی لگنا نہیں ہے, پیشانی جمنا, لگنا اور چیز ہے, جمنا اور چیز ہے. جمنا اس کو بولیں گے جب کچھ زمین کی سختی بھی محسوس ہو کہ بھائی کسی ٹھوس چیز پر آپ نے رکھا ہوا ہے, سختی جمے پیشانی. تو سجدے میں پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت ہے, اور ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی کا لگنا واجب. یہ دیکھو ناک کی نوک ہی ہے, ہڈی اس کے برابر میں شروع ہوتی ہے, تو ہڈی کو بانسا بھی بولتے ہیں, بانسا. تو یہ ہڈی یہ ہے, یہ ناک کی نوک کو دبائیں گے تو ہڈی لگ جائے گی, اور ٹچ کریں گے تو صرف نوک لگی رہے گی, تو ہڈی لگنا واجب. بعض اسلامی بھائی جن کو مسئلہ معلوم تو ہوتا ہے لیکن سمجھ نہیں آتی, تو وہ بیچارے یہ دونوں آنکھوں کے نیچے کا حصہ جو ہے نا یار زخمی کر لیتے ہیں, اس کو زور لگاتے رہتے ہیں. ابھی اس کو زور ہی لگاتے رہو تو خشوع تو حاصل نہیں ہوا, نماز کا سچکا تو نہیں پڑے گا, نہ سجدے کی لذت ملے گی. اسی کو کچھ نہیں کرتے رہیں گے کہ یہ لگ جائیے, تو یہ نہیں ہے مراد. آنکھوں کے نیچے والی ہڈی مراد نہیں ہے, یہ نوک کے بعد جو ہڈی شروع ہوئی ہے جہاں میری انگلی ہے اس پر. ہلکا سا دبائیں یا زور سے دبائیں باپا, کیا کریں اس کو؟ ہڈی زمین پر لگنی, ہلکا سا دبائیں گے تو اتنا نہیں کہ پچک جائے. وہ پچکانی ہے تو باکسر کا استاد چاہیے, اور باکسنگ سکھاتے سکھاتے وہ مارتا ہے نا, جب نکسیر پھوٹ جاتی ہے خون نہ منہ ہڈی ٹوٹ جاتی ہے, تو پھر بعد میں وہ پھر بھی وہ بچاتا تو منہ ہی ہے, لیکن آنکھ پر گھوسا نہ پڑ جائے, دانت نہ ٹوٹ جائے, تو وہ یوں لڑتے ہیں. کیا تو وہ ناک کی ہڈی پر اگر ناک پر پڑا تو پھر ناک نہیں ٹوٹتی ان کی, یہ ان کی ترکیب ہوتی ہے. تو ہم کو ناک کی ہڈی نہیں توڑنی نہ توڑوانی ہے, ہم کو مطلب ہے کہ ہڈی لگانی ہے زمین پر لگنا, البتہ پیشانی جمانی ہے, نہ کہ اتنی کہ پیشانی ہم رگڑ رگڑ کر زخمی کر دیں. اب جیسے کہ وہ آج کل وہ قالین بچھاتے ہیں, کارپیٹ, کارپیٹ بھی کئی طرح کے آتے ہیں, بعض تو بہت پتلے پتلے کارپیٹ ہوتے ہیں, اس میں تو بآسانی وہ پیشانی لگ جاتی ہے, جم جاتی ہے, لیکن بعض موٹے کارپیٹ ہوتے ہیں پھر اس کے نیچے فوم بچھاتے ہیں, یہ تو ہوتا بہت قیمتی ہے, لیکن مجھے تو اس سے بڑی وحشت ہوتی ہے, بہت وحشت ہوتی ہے. کیوں کہ ہم لوگ جو ہے اپنا ہماری یہ دور تو مسجد تک ہے, اب مسجد میں اتنا بڑا قالین بچھا ہوا ہے اور نیچے فارم فوم بچھایا ہوا ہے عالی شان مسجد میں, یہ عالی شان مسجدوں جہاں پیسہ زیادہ ہوتا ہے نا, تو وہ اس طرح وہ بےچارے پیسے اپنے ڈال دیتے ہیں اس طرح فرش پر, پتا نہیں یہ ثواب کی نیت تو کرتے ہی ہوں گے, ظاہر ہے خدا بہتر جانے ثواب کتنا ملتا ہوگا ان کو, کیونکہ اس میں تو نماز کا خشوع تو آ ہی نہیں سکتا. میں جہاں تک سمجھا ہوں, کیونکہ وہ جب تک یعنی کہ وہ ایک تو ہڈی بھی لگانی پڑے گی, تو ہڈی لگ نہیں پاتی, پھر پیشانی کا جمنا سجدے کی حقیقت, تو ایسے موقع پر کہ جو اتنا موٹا جیسے کہ یہ وہ ہے کارپیٹ, یا سمجھو کہ گدیلا ہے روئی کا گدیلا, یا اپنے گھاس ہے جیسے وہ پارک وغیرہ میں باغوں میں نماز پڑھنے کا موقع گھاس ہوتی ہے, تو ایسے موقعوں پر پیشانی اگر ہلکی سی چھوڑ دی نا, بھلے ٹچ کر دی, تو سجدہ ہوگا ہی نہیں, سجدہ نہیں ہوگا تو نماز ہی نہیں ہوگی, کیونکہ سجدے کا جمنا یہ پیشانی کا جمنا یہ سجدے کی حقیقت ہے, یہ کمپلسری ہے, پیشانی جمنی چاہیے. تو اب کارپیٹ یا گھاس پر نماز پڑھنی تو جائز ہے, لیکن اس کو اتنا دبانا پڑے گا, اتنا دبانا پڑے گا کہ اب دبائے گا تو نہ دبے گی تو سجدہ ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. ہے کتنی دشواری, تو اپنے کو ایسا کارپیٹ چاہیے کہ مسجد میں. میری تو مطلب ابھی تک تو میں نے اپنے فیضان مدینہ کو تو بچا کے رکھا ہے, باقی فیضان مدینہ جو ہے دنیا بھر میں اس کا مجھے کوئی صحیح معلوم نہیں ہے. جہاں جہاں میرے مدنی مذاکرے سننے والے دعوت اسلامی والے ہوں گے نا, وہاں نہیں ہوگا, دعوت اسلامی والے کہلانے والے وہ قابض ہو گئے ہوں گے, بےچاروں نے جوش میں آ کے پیسہ خرچ کر کے فیضان مدینہ بنا دیا ہوگا, تو وہ پتہ نہیں کیا کیا وہ کر ڈالا ہوگا, تو یہ بھی بچھا ڈالے ہوں گے. تو ہو سکتا ہے اب یہ سوچنے اگر یہ سنے اللہ کرے مدنی مذاکرے, تو میری وصیت ہے کہ میرے فیضان مدینہ میں کم از کم یہ قالین مت آنے دینا, یہ موٹے موٹے قالین جو ہے نا, یہ کیونکہ اس میں سجدہ بہت دشوار ہے, نماز پڑھنا جائز ہے جبکہ وہ سجدے پر وہ اتنا زور لگائے پیشانی جمے, بابا اس کے ساتھ کشتی کرتے رہیں گے اپنے, وہ زور ہی لگاتے رہیں گے, یار نماز میں دل کیسے لگے گا, وہ پھر امامہ گر جائے گا, جس کی ٹوپی اس کی ٹوپی گر جائے گی بےچارے کی. یقین مانے میں مطلب میں نے پڑھی ہے اسے قالینوں پر میں دنیا کے مختلف ممالک میں, خصوصاً حرمین طیبین میں تو یہ کچھ زیادہ ہی ابتلا ہے اس کا, یہ موٹے موٹے قالین بڑی, یقین مانے خوشبو نہیں آتا, مزہ نہیں آتا, نماز میں دل نہیں لگتا بالکل. بس فرض اور سنت موقع بس پڑھنی ہے اس لیے پڑھو, نفلیں نہیں پڑھ سکتے, وہ بالکل دل نہیں لگتا سن. میں تو وہ کھلی زمین ڈھونڈتا ہوں جا بھی جاتا ہوں نا, کیونکہ میری گھر میں بھی عادت یہ ہے, اب بھی سردیاں اس کے باوجود, ہاں جب سخت سردیاں ہو یا نزلہ ہو جائے کوئی ایسی وجہ ہو یا وہ کنکریل ہو کچھ ایسا تو پھر وہ بچھے گئے پر, ورنہ جب تک میرا بس چلتا ہے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ننگے فرش پر سجدہ کرتا ہوں. حدیث پاک میں کہ اللہ تعالیٰ کو بندے کی وہ حالت بہت پسند ہے کہ جب وہ خاک پر منہ رگڑ رہا ہے. میں اس کے تحت اس مسئلے کو نہیں لے رہا, لیکن بہرحال اللہ والوں کیونکہ مستحب یہی ہے کہ ننگی زمین پر جس پہ کچھ بھی بچھا ہوا نہ ہو سجدہ کرے. حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مکاشفت القلوب میں ہے کہ آپ ہمیشہ ننگے فرش پر سجدہ کرتے تھے, اور بہار شریف میں بھی اس کو مستحبات میں سے لیا ہے, وہ کچھ بچھا ہوا نہ ہو اور سجدہ کرے. تو کوشش کریں یہ مستحب پر عمل جس کا جاؤں, ہم فیضان مدینہ میں نہیں بچھاتے, سارا سال نہیں بچھاتے, اب سردی آ گئی تو بچھانا پڑتا ہے, لیکن یہ ایسی اس میں آزمائش ہے کہ اس میں صفے درست نہیں رہ پاتی دریوں میں. کارپیٹ میں یہ البتہ چانس ہوتا ہے کہ اگر اس کی پٹیاں صحیح بنا دی جائیں, کارپیٹ ایسا ہو کہ اس پر صف بن سکتی ہے صحیح, یہ چانس ہوتا ہے. سائڈ ایفیکٹ زیادہ ہے اس کے, ایک تو وہ سجدے والا, دوسرا اپنے اگر کسی بچے نے پیشاب کر دیا تو وہ جہالت کا دور ہے نا, لوگوں نے دیکھا بتایا کہ وہ خادم وغیرہ ہوتے ہیں, یہ علماء تو ہوتے نہیں بےچارے, یہ پانی کے چھینٹے مارے اس کے پیشاب کی جگہ پر اور من کو بنا لیے پاک ہو گیا. یہ کسی نے دیکھا مجھے بتایا کہ فلاں مسجد میں ایسا ہوا, قلم مسجد کا نام بتایا, کسی علاقے کا نام بتایا جو ہے کھاتے پیتے لوگوں کے غالباً علاقے جہاں لوگ خرچہ کرتے ہیں, میمنوں کا علاقہ جو تھا نا, تو اس میں وہ یوں کر دیا تو بولا, میں نے اس کو بولا کہ یہ بولے صاحب کیا کیا, بولے پانی ڈال دیا, یہ پاک تو نہیں ہوگا, تو وہ بھی اوپر کا منہ پھوٹتا سامنے والا بھی, بولا تو میں کوئی کو اٹھا کر پاک کر لے جاؤں گا, یہ کیسے ہوگا میرے سے, میں جان چھڑا دی. پاک کرنا چاہیے اس کو, وہ کیسے کریں گے بابا, پاک کیسے کریں گے, یہ مسئلہ ہے کہ پاک کیسے کریں گے. اور ملک سے باہر ایک مرتبہ پڑوس کی بچی ہمارے ساتھ آ کر کھاتی تھی, تو وہ اس نے وہ کارپیٹ کا ایک پیس بچھا ہوا تھا, اس پہ اس بچی نے پیشاب کر دیا, اب میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی, وہ تھی بھی اتفاق سے میری نماز کی جگہ, وہ یعنی کہ میں سجدہ تو فرش پر ہی کرتا تھا لیکن وہ اس طرح بچھا ہوا تھا کہ وہ فرش پر سجدہ ہو جاتا تھا, لیکن وہ بہرحال میں تو میرے کو سی چڑھنے لگا, کس کو پاک کیسے کرے, بہت دشوار, اب گھروں کی چار دیواری میں تھوڑی پاک ہو سکتے اتنا بڑا پیس کارپیٹ کا. تو پھر وہ سورس لگائی ہے اسلام بھائی کی, ایک اسلام بھائی ہے ان کا ویلا, ویلا سمجھتے نا بنگلہ, اس سے کانٹیکٹ کیا کہ یار تم مہربانی کرو, اور اس کو طریقہ بتا دیا ہم لوگوں نے کہ اس طرح پاک ہوتا ہی ہے, کہ اس کو اپنی وہ جیسے کہ ایک طریقہ اس کا جو عرض کر رہا ہوں کہ اس کو دیوار پہ ڈال دو اور یہ حصہ ناپاک اس کا, اور ناپاک حصے پر اس کو اس طرح احتیاط سے پانی چھوڑو پائپ سے کہ وہ ٹھیٹے اپنے اوپر نہ گرے ناپاکی سے ٹکرا کر, تو اس طرح ایک صورت ہے کہ زن غالب آ جائے کہ پانی نجاست کو بہا کر لے گیا ہوگا تب تو یہ پاک ہو جائے گا, ایک صورت یہ. دوسری صورت یہ کہ اس کو ایک بار جیسے پانی ڈال دیا دھو لیا اس کو, اب اس کو لٹکتا چھوڑ دیں, جب آخری قطرہ اس کا ٹپک جائے, یا بے شک ایک دن کے بعد ہی صحیح, یہ نہیں کہ ابھی بھی آخری قطرہ ٹپکا اور اب ڈالو پانی, پہلے چار دن کے بعد ڈالا, دس دن کے بعد ڈالا آپ نے, تو یہ ایک بار دھلا کہلائے گا, ایک آخری قطرہ تک ٹپک گیا تو اب یہ کہ پھر اس پر پانی ڈالنا ہے, تو پھر آخری قطرہ تک ٹپک دیا اس کا, اتنی دیر ٹپکنے دیا جائے اس کو, پھر اس پر پانی ڈالا اور اس کو دھویا ہے نا, اس طرح پانی ڈالا کہ پانی اس کی ہر ہر مطلب ہے کہ جز میں سرایت کر جائے, جو نجیس حصہ ہے جتنا بھی پانی ڈالنے میں نجاست پھیلتی بھی ہے, تو وہ بھی اس کی پوری احتیاط سے اس کو پاک کرنا پڑے گا, تو وہ اس طرح پانی ڈالنا پڑے گا کہ نجاست پھیلنے بھی نہ پائے اور وہ نکلتا جائے ایک ایک قطرہ. تو بہرحال پانی تو اس کا جب تیسری بار اس کا آخری قطرہ ٹپک جائے گا نا تو اب یہ پاک ہو جائے گا. باپ رے باپ نہیں کہہ رہے, میں اور آسان طریقہ یہ بتاتا ہوں, آپ گھبرائیں نہیں. کون اتنا چاہیے کیا بابا؟ صبر صبر کیجیے, انشاءاللہ بتاتا ہوں. تو یہ کیا پائپ پر تشویش ہوئی ہوگی, پائپ کہاں سے لائیں اور یہ دیوار کہاں سے لائیں جس پہ ڈالا جائے؟ تو نہ دیوار شرط ہے نہ پائپ شرط ہے. اس کو آپ کسی بھی جگہ مناسب جگہ پر چھت پر لے جائیں, اپنی چھت اگر ہے تو اس پر یا کسی طرح بھی کوئی دو چار سائی وائی پکڑ کے رکھیں اور اس طرح اس کے اس ناپاک حصے پر آپ جگ سے پانی ڈالیں, پتیلی سے پانی ڈالیں, گلاس سے پانی ڈالیں, نل کی اگر ترکیب ہے تو نل کے نیچے اس طرح رکھیں کہ پانی اس پر پانی ڈالنا ہے باہر صورت. اس طرح بھی وہ تین طرح وہ قطرے ٹپکا کر جو طریقہ محنت کے پاک یہ ہو سکتا ہے. جن کے یہاں نہریں ہوتی ہیں ان کو تو اور بھی آسانی ہے, وہ ناپاک حصہ اتنی دیر وہ نہر میں وہ ڈالے رہیں اور جب وہ ذن غالب آ گیا کہ یہ پانی بہا کر لے گیا نجاست تو پاک ہو گیا, اس طرح بارش میں اس کو جب چھوڑا تب پاک ہو گیا. تو ہے کہ اس طرح کی صورتوں میں سے جو صورت آسان ہو وہ اختیار کی جائے تب جا کر پاک ہوگا. اب ایسا پریشان کن کارپیٹ میرے فیضان مدینہ میں مجھے کائے کو چاہیے بھائی؟ تو اپنے کہا بچے اپنے صحیح اپنا فرض صحیح ہے, اپنے کہا بچے کو سمجھانا بیٹھیں گے کہ بیٹا جب بھی نجاست کرنی ہے تو کارپیٹ کے کونے میں جا کر کرنا, بیچو بیچو بیچو بیچو کرنا ہے تو یہ مڑے گا کیسے؟ یہ تو جس کا جو کارپیٹ والا کو پتا ہے کہ یہ اس کا سینٹر لا کر اس کو نہر ہو یا جگ ہو یا پائپ ہو, بابا یہ آزمائش. دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں میں زحمتیں تو لگی ہوئی ہیں, یہ کارپیٹ ہے نعمت. ابھی جیسے اگر پورے فیضان المدینہ میں بچھا دیا جائے نا کارپیٹ تو ان کو کر کے یہ کہاں پر ہوں گے نا, ان کے کپ کپاٹ نہیں ہوگی, ٹھنڈی نہیں لگے گی اتنی, کیونکہ فرش کی ٹھنڈک بھی تو پہنچتی ہے نا. تو یہ دریا ذرا پتلی ہے اس میں ٹھنڈک بچاروں کو پہنچتی ہوگی تو وہ ذرا دل جم ہی کم ہوتی ہوگی, مگر بعض تو مرد کے بچے جا کر فرشوں پر بیٹھے ہوئے ننگے فرش پر, یہ ہمت ہے ان کی. تو اپنی اپنی قوتیں برداشت ہوتی ہے. جب سخت سردیاں ہوتی ہیں نا تو کارپیٹ جو ہے نا میٹھے چاول کی طرح میٹھا میٹھا لگتا ہے, وہ ہوتی ہے سونا سونا لگتا ہے, لیکن یار یہ ہے بڑا یار اپنے والا, یہ بچہ پیشاب کر دے یا بڑے کو قے ہو گئی الٹی خر کر کے اس نے ڈالی یا وہ پاؤں میں کچھ لگ گیا اور خون اس پہ گر گیا ناپاک, تو بڑی آزمائش ہوگی. میرے گھر کے اندر ایک چھوٹا سا ٹکڑا کارپیٹ کا رکھا ہوا ہے میں نے, وہ ضرورت پڑتی ہے اس کی. تو اچھا تو ٹکڑا چھوٹا تھا اور وہ وضو خانہ جو بنا ہوا اس کے پاس بھی وہ پائدان کی جگہ وہ پرانے کارپیٹ کے کچھ ٹکڑے ہیں, کوئی اس کو وہ خوبصورت شو پیس نہیں کہہ سکتا اس طرح وہ رکھے میں, کیونکہ وہ ورنہ وہ ننگے وضو کر کے سائی بھائی جو نا وہ ننگے گیلے پاؤں سے فرش پر وہ آتے تھے اور پورا فرش جو نا وہ کالے کالے پاؤں کے دھبے ہوتے تھے, اس سے بچانے کے لیے وہ یہ ترکیب کر لی. اچھا اس کارپیٹ کے ٹکڑے کو بڑا یار مجھے ناپاکی سے وہ سنبھالنا پڑتا ہے. اب کبھی اب دیکھو نا عمر کا معاملہ ہے تو کبھی ایسا ہے کہ جیسے کہ بلڈ ٹیسٹ بھی کروانے پڑتے, میں احتیاطاً کرواتا رہتا ہوں تو بلڈ ٹیسٹ بھی اس سے میں بچتا تھا, لیکن ایک بار بس سستی کر گیا میں کارپیٹ پر بیٹھے بیٹھے میں نے ہاتھ نکال کے دے دیا اس کو, جو گھر پہ ہے ذرا میں جا نہیں سکتا لیبورٹری وغیرہ میں, تو گھر پہ سائیں بھائی آ کے لے جاتے ہیں بلڈ خون لے جاتے ہیں, اس نے جو خون نکالا نا تو اسی دن اس نے ٹپکنا بھی تھا سرنج سے, وہ ٹپکا اور ٹپکا بھی میرے کارپیٹ میں, اور اسی کو باہر ہاں میں نے اس پر نمازیں پڑھنے کا بھی ہے کہ اس کو اس طرح نماز پڑھے کہ وہ سجدہ فرش پر ہو, اور باقی سردیوں میں ضرورت پڑتی بھی ہے نا تو وہ ٹھنڈک ہوتی ہے, اب بوڑھا آدمی ہوں تو وہ ٹھنڈک زیادہ برداشت نہیں ہوتی نہ گرمی آدمی زیادہ برداشت ہو بوڑھے آدمی سے. تو اب یہ ادھر اسے گرنا بھی اسی دن تھا اور گرنا بھی کارپیٹ پر تھا. اب یہ خون کا قطرہ تو ایک گرا, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کتنے خون کے قطرے جل کر بھاپ بن کے ہوا میں اڑ گئے, تو اب کیا ہوگا, تو نفع ہو گیا. تو اب بہرحال اس حصے کو پھر جس طرح بھی کر کے وہ پاک تو کر لیا ہو گیا, لیکن یہ کہ ایک خون کے قطرے نے میرے کو مطلب ہلا دیا. اب اس کے بعد یاد نہیں پڑتا میں نے کبھی یہ غلطی کی ہو کہ اس کارپیٹ پر بیٹھ کر میں نے خون دیا ہو, میں زمین پہ آ جاتا ہوں. یہ خون ناپاک ہے باپا؟ یا جو بہتا خون ہے نا جو زخم سے نکل کر اپنی جگہ چھوڑ کر بہ گیا وہ ناپاک ہے, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست غلیظہ. جیسے گائے بکرا یا اونٹ یا جو بھی کٹتا ہے جانور تو اس کے ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے اس کو دمے مسفوخ بولتے ہیں, یہ بھی ناپاک ہوتا ہے. جو وقت ذبح خون نکلتا ہے وہ ناپاک ہوتا ہے, بہتا خون جو زخم سے نکلے ذبح کے وقت نکلے ٹھیک ہے نا, یہ ناپاک ہے. یہ کارپیٹ پاک کرنے کا جو وضاحت باقی آپ کی, تو یہ مسجدوں میں جو ہے نا یہ وقت کارپیٹ یوں آزمائش ہے, بہت بڑی آزمائش ہے پاک. پھر مسجدوں میں پھر مفتیان کرام ہونے چاہیے, خادمین, موزنین, ائمہ کرام, تاکہ وہ ایسے موقع پر وہ حکم شریعت پر عمل کروا سکے. سوال آیا بابا اسی حوالے سے, ابھی وہ پاؤں کی انگلیاں باقی ہیں بھائی بابا, لیکن یہ چل رہا موضوع سجدے میں پاؤں کی انگلیاں ہو جاتی ہیں, موضوع وہ کریں گے بابا انشاءاللہ. چلو اس بانے وہ شاید بیٹھا رہے بابا. یہ جو آپ نے ابھی کارپیٹ پاک کرنے کا جو مسئلہ بیان کیا, تو ابھی ایک سوال آیا ہے ایس ایم ایس کے ذریعے کے, اور انہوں نے یہ کہا کہ ایسا ہو رہا ہے کہ اب گھر میں جیسے کارپیٹ ناپاک ہو گیا, بچے نے پیشاب کر دیا, کوئی اس سے مت ناپاک ہو گیا, تو اب وہ کیا کرتے ہیں گھر میں کہ اس کو شیمپو سے دھوئیں گے. کوئی ہو سکتا ہے کہ شیمپو والا کپڑا لے کر فوم وغیرہ دھو لیا, اب ویکیوم مشین لائیں گے, یہ ویکیوم مشین لا کر اب یہ اس کو جو ہے نا وہ اس کو ویکیوم کریں گے اور اس کو ہیٹ دے گا, خشک کر دیں گے, یہ خشک ہو گیا. ویکیوم مشین کیا ہے سر؟ یہ کارپیٹ صاف کرنے کی مشین ہے, جس کے پاس کارپیٹ ہوگا وہ ویکیوم جانتا ہوگا. نہیں ہم جیسے کو پتا چل جائے نا, جن کو بتا دیں مطلب اس کو میں تو ان کو بتانا نہیں آتا لگتا ہے. نہیں نہیں بولتا کہ برقی جھاڑو بولو, الیکٹرانک جھاڑو بولو, کیا بولو میں. اچھا وہ پائپ ڈالتا کر کے کھینچتا ہے, میں یہی بولوں گا جی. وہ مشین ہوتی ہے جو کارپیٹ صاف کرتی ہے, تو یہ اب یہ کیا وہ اس کو ماریں گے یہ, تو یہ سو خوش کر لے. تو سوال یہ ہے کہ اس طرح ہمارا کارپیٹ پاک ہو جائے گا؟ بدقسمتی سے حرمین طیب بین بلکہ مطاف میں بھی یہ نظارے ہیں, بہت آزمائش ہے کہ مطاف میں بھی بچے بہت ہوتے ہیں. بچے تو بچے ہیں, کچھ نہ کچھ انہوں نے کرنا, ان کو کلی اختیارات ہوتے ہیں, کوئی ان کو روک نہیں سکتا. ظاہر ہے بچوں کی گندگی یا کسی کو پاؤں میں زخم آ گیا جیسے خون نکل گیا, تو وہاں کیا کرتے ہیں, وہاں ان کے پاس ایک مخصوص ڈبہ ہوتا ہے, وہ اپنی گاڑی میں رکھتے ہیں. یہ جو جن کو صفائی کرنے کی جن کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں اور وہ کچھ کیمیکل ان کے پاس ہوتے ہیں, تو وہ اس کو اس چیز کو ناپاکی کی مطلب پاک کرنے کا ان کے یہاں طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اس کو مطلب یعنی کہ جیسے پوچھ لیتے ہوں گے, پھر اس پر وہ کیمیکل اور اس طرح وہ پانی ڈال کے اس پر وہ کیا بولتے ہیں کچھ تو بولتے ہیں برش, وہ نہیں وہ ڈنڈے میں جو نیچے چیچڑے بندے ہوئے ہوتے ہیں اس سے صفائی کرتے ہیں, تو اس طرح وہ جو گھما کر وہ ساری نجاست کو مزید پھیلا دیتے ہیں. وہاں یہ مطاف میں سا ہوتا ہے بدقسمتی سے کہ وہ جہالت نے صرف ہمارا گھر نہیں دیکھا, کافی گھروں میں گھس گئی ہو, کہاں کہاں گھس گئی ہو, بہت مطلب بری حالت ہے. جو آدمی دیکھ لے پھر اس سے وہ پھر جب تک اندیکھا ہے تو گناہ نہیں ہے, ہمارے لیے وہ پاک ہے. جب تک ہم نے دیکھا نہیں, اب دیکھ لیا کہ واقعی اس بیوقوفوں کے سردار نے اللہ کے گھر میں نجاست کو بکھیر دیا ہے, پھیلا دیا ہے, تو اب تو وہاں سے بچنا پڑے گا. جب تک وہ سوکھ کر اس کا اثر زائل نہ ہو جائے, کیونکہ وہ زمین ہے نا, تو زمین کا حکم یہ کہ اگر وہ نجس ہو گئی تو ہوا سے پانی سے کسی طرح وہ سوکھ جائے, اور سوکھ کر اس کی بدبو بھی اڑ جائے, اس کا رنگ بھی جاتا رہے, اور ذائقہ تو اگر اسے پتا نہیں چلے گا, رنگ یا بو جو ہے یعنی کسی قسم کا نجاست کا اثر اس میں باقی نہ رہے. تو نجاست کا اثر اگر زمین سے چلا گیا نا, تو اب یہ زمین پاک ہوئی چاہے پانی لگایا نہیں لگایا. یہی حکم دیوار کا بھی ہے, یہی حکم درخت کا بھی ہے, اور جانوروں کا بھی ہے, حکم پرندوں کا, گائے کا, بیل کا, بکرے کا, بھینس کا, یہ اونٹ کا, کہ ان کے بھی وہ ابدان جو بدن جو ہے یہ نجاست سے آلود ہوتے رہتے ہیں. یہ کبھی پاؤں وہ گھستے ہیں اور کبھی وہ لوٹے لگاتے ہیں, یہ کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں, تو ویسے یہ جھڑ جھڑا کر وہ اگر جھڑ جائے نا ان کی نجاستیں اور وہ فریش ہو جائے وہ جگہ, تو وہ پاک ہو جاتی ہے. جانوروں کے لیے, انسان کے لیے نہیں, انسان کو وہ پاک کرنی پڑے گی. نجاست لگ گئی, پیشاب لگ گئی تو جانوروں پر غسل فرض نہیں ہوتا, وہ مکلف نہیں ہے. تو یہ آسانیاں ہیں ہمارے لیے. تو بہرحال یہ کہ بچے تو پیشاب کرتے ہیں اور بڑے بھی کرتے ہیں, بڑے بیمار ہوتے ہیں ان کا بھی نکل جاتا ہے پیشاب بیچاروں کا. بعض اوقات مریض ہوتے ہیں وہ موشن لگ جاتے ہیں تو ان کی مسئلہ, پھر الٹیاں قے آتی ہیں ان کے مسائل, زخموں کا, بقرعید میں قربانی کے جانوروں کا ذبح کے وقت نکلا ہوا خون بھی بعض اوقات لگ جاتا ہے کارپیٹوں پر, اس پر اس پر. تو یہ گھروں میں بھی بچھاتے وقت 112 بار غور کر لیں کہ اس کے ناز اٹھا سکیں گے یا نہیں, اس کو پاک رکھ سکیں گے یا نہیں. تو گھروں پہ مسلمانوں کے گھروں میں تو نماز تو پڑھی جاتی ہے نا الحمدللہ, کبھی نہ کبھی تو آدمی نماز پڑھتا ہے نا, کوئی نہ کوئی تو پڑھتا ہے, اللہ رسول کا نام تو لیتا ہے نا. تو یہ نجاست ہوگی تو پھر بولتے ہیں وہ آصف تنگ کرتا ہے, تو بھوت پریشان کرتا ہے, تو تنگ دستی آ گئی, تو یہ آ گیا. اب نجاست سے لتھڑے ہوئے گھر میں کیا نہیں آئے گا, نوسط تو آئے گی, برکت کہاں سے آئے گی. تو بہرحال یہ کہ کارپیٹ گھر میں بچھانا جائز ہے, مسجد میں بچھانا جائز ہے, لیکن اس کے ناز بہت اٹھانے پڑیں گے, اس لیے میں اس کو پسند نہیں کرتا. اور کوئی یہ نہیں سمجھے کہ مسجد میں بچھانا کوئی گناہ کا کام ہے یا گھر میں کارپیٹ بچھانا کوئی حرام کام ہے, نہیں, جائز ہے, مباح ہے. اور کوئی اگر اچھی نیت وہ کر سکتا ہے جس میں کوئی سی واقعی فائدہ ہے تو اس اچھی نیت کا ثواب بھی پائے گا. تو بہرحال یہ کہ اچھی نیت کرنا بھی سب کو آتی نہیں ہے, یہ بتا دوں, وہ جو علم نیت رکھتا ہو وہ اچھی نیت کر سکتا ہے. اب مثلا زمین ٹھنڈی لگتی ہے اور نماز اس کو پڑھنی ہے, نزلہ بھی لگا ہوا ہے, عام مسلح سے بھی اس کو مطلب یہ کہ خوشبو نہیں آتا, اس کے لیے اس نے کوئی اس طرح کا کارپیٹ کا پیس بچھا دیا, اس پر نماز میں اس کو خوشبو آتا ہے اور پیشانی بھی جما دے, ایسا مطلب یہ کہ شریف کارپیٹ ہے, وہ بھنڈے باز نہیں ہے, وہ نیچے فوم لیے ہوئے, تو ایسا کارپیٹ اگر عبادت کے ذوق کے لیے بچھاتا ہے کہ سردی کم ہو جائے گی, نماز میں دل لگے گا, یہ نیت اس کو ثواب پہنچائے گی اس کارپیٹ کے ذریعے. لیکن یہ تو ہے نا کہ یہ بہت یعنی کہ معدوم, یعنی کہ معافی شاز اشاز و کل معدوم, یعنی کہ بہت ہی یعنی کہ نادر صورت ہے یہ کہ اس طرح کو اچھی نیت سے کارپیٹ کی نماز کے لیے ضرورت پڑ جائے, ورنہ عام طور پر یہ ہے آزمائش والا. پھر اس کی روحیں سانس کے ذریعے جا کر سنا ہے کہ وہ پھیپھڑے کے اندر بازو کا پہنچ جاتی ہیں, چپک جاتی ہیں, اور پھر نعوذ باللہ وہ چپک کر آخر کار کینسر کا روپ دھار لیتی ہے. یہ بھی کسی نے بتایا تھا مجھے, نہیں خطرناک ہوتی اس کی روحیں, یہ یا تو اون کا ہوتا ہے, اصل کارپیٹ یہ ہوتا نہیں, یہ اون کا ہوتا ہے, لیکن اب پلاسٹک کے بھی بننے لگے, پلاسٹک کے بھی روئے جائیں گے تو ذرا نقصان تو کرتے ہی کریں گے, اندر اسٹوڈ ہے, کھانے کی چیز تو نہیں ہو, پھیپھڑے میں تو کھانا اور بریانی بھی نہیں ڈال سکتے آپ, نقصان ہی کرے گی پھیپھڑا صرف ہوا کے لیے. اچھا آپ کچھ سوال بیچ میں کرنا چاہتے تھے بابا, ایک کارپیٹ کے لیے بابا وہی ہوا نا کہ وہ اس طرح جو ویکیوم سے جو خشک کیا کارپیٹ, نہیں پاک نہیں ہوگا اس طرح, نہیں ہوگا نا, نا پاک تو وہ اسی طرح ہوا جو میں نے ابھی طریقہ عرض کیا نا, ایسا ہی کوئی طریقہ سمندر میں ڈال دیا, دریا میں ڈال دیا, تو بلکہ ایک رات تک بھی ڈالنے کا قول ہے, اس میں کپڑا ہے ناپاک ہو گیا کوئی سی چیز, تو ایک رات تک پڑا رہے دریا میں تو پاک ہو جائے گا, پانی بہا کر لے جائے گا. پھر وہ بارش میں لکھا ہے کہ ایک رات بھی شرط نہیں ہے کہ وہ مطلب جب زن غالب آ جائے کہ نجاست کو بہا کر لے گیا تو پاک ہو جائے گا. تو یہ کہ اس سے پتا چلا کہ آسان نہیں ہے کہ جس کو انہیں خالی چھینٹے مار کے آپ دل کو منا لو کہ یہ پاک ہو گیا, بلکہ زیادہ جہالت جب زیادہ سوار ہوتی ہے نا تو بولے چھوٹے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے, پھر بولتے ہیں یار مجبوری میں سب چلتا, اللہ معاف کرے گا, یار یہ کوئی جواب تو نہیں ہے نا. بچے کا دودھ بھی جو وہ گراتا ہے بچہ, ہاں بچہ دودھ پیتا ہے, جب دودھ پیتا بچہ, ہاں ایک دن کا بچہ ہے, اس کا بھی پیشاب ناپاک ہے, پلس اس نے دودھ پیا جیسے بچے نے اور یہ میدے میں چلا گیا, اب اس کو اچھو لگا, اچھو وہ کہتے نا اس کو اچھو لگنا بولتے ہیں, اچھو لگا اور وہ میدے کے اندر سے جو دودھ اس نے ڈالا واپس, یہ بھی ناپاک ہوتا, پیشاب کی طرح ناپاک ہے, نجاست غلیظ ہے. اس کی وہ مائیں جو ہے نا جو بچے پالتی ہیں چھوٹے بچے دودھ اس کا بالکل خیال نہیں رکھتی ویسے ہی اس کو پونچھ ڈالتی ہے نہ تو ناپاک کر دیا جہاں جہاں لگا بدن پر یا کپڑے پر سب کو اس نے بالکل گندا کر دیا ناپاک کر دیا ایک درہم سے زیادہ اگر یہ لگ گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں ایک درہم کی یعنی کہ گھیراوے سے زیادہ لگ جائے گی ایک درہم کی گھیراوے کے اندر اندر اس نے لگا لیا تو نماز ہو جائے گی لیکن مکروہ تحریمی ہوگی اور اگر ایک درہم سے کم جگہ گھیری اس نے اس پتلی نجاست نے تو اب اس کو دھو کر نماز کو دوڑانا سنت ہے لیکن اگر یہ ایک درہم سے کم لگی ہوئی جگہ کا کپڑا اگر پانی کی بالٹی میں ڈال دیا پانی میں ہے نا بالٹی بھر پانی میں آپ نے ڈال دیا تو اب یہ سارا پانی بھی ناپاک ہو گیا اب یہ سارا کپڑا بھی ناپاک ہو گیا یا دوسرے کپڑوں میں مکس کر کے آج کل دھوتے ہیں تو وہ سارے کپڑے بھی ناپاک ہو جائیں گے اس طرح اگر ایک ہی بالٹی میں سب ڈال دیا تو پانی میں سوکھی بالٹی میں ڈالے تو جب تک وہ نجاست چھوٹ کر دوسرے کپڑے کو نہیں لگے گی ناپاک نہیں کرے گی سوکھا ہوا ہے تو سوکھی چیز کو ناپاک نہیں کرتی اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کا مطبوع رسالہ کپڑے پاک کرنے کا طریقہ چھوٹا سا رسالہ ہے 32 پیج ہوں گے شاید آس پاس تو بہت چھوٹا رسالہ ہے 6-7-8 روپے کا ہوگا وہ چھوٹا پاکٹ سائز جیبی سائز 4 روپے کا ہوگا یہ لے لیں اس کو خوب تقسیم کریں گھر گھر پہنچائے گھر گھر کی ضرورت ہے اس میں جو کارپیٹ کا طریقہ پاک کرنے کا سارا اس میں وہ تفصیلی لکھا ہوا ہے کپڑے پاک کرنے کا مشین میں کپڑے دھونے سے کیسے پاک ہوتے ہیں ساری تفصیلات اس میں لکھی ہوئی ہیں اس رسالے کو ضرور عام کریں یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے یہ رسالہ اب اسلامی بہنوں کو بھی اگر کہہ دیں گے یہ خاص طور پر یہ لیں پڑھیں اور تقسیم اچھا ان کو الگ سے کہنا پڑے گا اور بھائی کہنا پڑے گا ہاں چلو بھائی یہ اسلامی بہنوں کو بھی بتا دو کہ یہ بھی یہ رسالہ پڑھ لیں اچھا یہ دیکھو زیارت کرا رہے اسلامی بھائی یہ ہے نا تربیتی کورس کی برکت لگتی ہے تربیتی کورس والے نا قافلہ کورس والے سبحان اللہ انہوں نے اٹھا کر رکھا ہے تو ماشاءاللہ یہ رسالہ انہوں نے لیا ہوا ہے وہ تربیتی کورس کر لیں گے یہ سیکھ لیں گے انشاءاللہ امید ہے کبھی کہ اس میں تربیتی کورس کرنے والا یہ سیکھ لے گا آج تو مدنی مذاکرے میں بھی دیکھو نا تربیتی کورس والا موجود ہے انہوں نے سیکھ ہی لیا ہوگا بہت سارے صاحب نے سیکھ لیا اور ادائے مرشد والوں نے تو اپنے باڈی چھپا دیے بیچاروں نے تو اب جس کے بھی آپ مرید ہو نا اس کی اداؤں کو اپنا لو یار وہ امامہ باندھتا ہو تو امامہ باندھ لو سمجھے وہ اگر سفید لباس سارا دن پہنتا ہے سفید لباس پہن لو وہ اگر سر سے چادر اوڑھتا ہے سر سے چادر اوڑھ لو مدنی ہولیا رکھتا ہے مدنی ہولیا بنا لو زلفیں رکھتا ہے زلفیں سجا لو اگر وہ مدنی قافلے پسند کرتا ہے تو مدنی قافلوں میں مسافر بنے رہو مدنی انعامات پسند کرتا ہے اس کو بھی اپنا لو ادا مرشید کا دعویٰ ہے تو پھر وہ عملی ثبوت بھی دے دو یار آج تو بھلے ہو جائے نئے سال کا چاند مبارک اچھا یہ ادا مرشید والے بھائی مجھے چاند مبارک بھی دے رہے ہیں کس کو دے رہے ہیں اچھا یہ پیارے باپا جان کو دے رہے ہیں اور ڈویژن ادا ہے مرشید یہ مرشید جو بھی ہو ان کا اللہ کا بکیل یار بکی والے کو تو پاسپورٹ بھی پھاڑ دینا چاہیے یار بکی تو میری سر کشتیاں جلا کے جنت البقی اب تو سارے وہ عمل کرنے ہیں کہ جو بکی کے اندر جا کر نیچے جا کر کام آئیں گے قبر میں کام آئیں گے انشاءاللہ یہ پاسپورٹ پھاڑ دیں گے ویسے میں نے وہ خوش طبعی کے لیے اس کے واقعی نہیں پھاڑ دینا مدینے جا کر میں کبھی کبھی خوش طبعی کے طور پہ بولتا ہوں کوئی بولتا نا بکی کی دعا کرو یا پاسپورٹ پھاڑ دو بکی بھی جانا ہے بکی بھی چاہیے تاریخ بھی بالکل فکس ہے جانے کی تیاریاں ہیں خوب شاپنگ بھی ہو رہی ہے بولتا میں جنت البقیع چاہیے تو یہ ذرا دونوں میل نہیں کھا رہی باتیں ماشاءاللہ سبحان اللہ تو بہرحال یہ کہ وہ رسالہ پڑھیں بھی سب کو تقسیم کریں اسلامی بہنیں بھی اسلامی بہنوں میں تقسیم کریں اس کو گھر گھر پہنچا اپنے پڑوس میں محلے میں ایک ایک گھر میں اس کو پہنچا دیں ڈال دیں اس میں یار یہ تو بڑا مبارک موقع ہے اور شہدائے کربلا کے سال ثواب کے لیے یہ کر گزرے ہم رسالے بڑھ رہے خوب یہ وہ نجاست کے خلاف اعلان جنگ کر دیں, طہارت کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں, پاکی پاکیزگی انشاءاللہ. ہے کوئی ہمت کرے گا کہ میں اتنے رسالے بانٹوں گا شہداء کربلا کی یاد میں؟ مدنی چینل والے بھی نیت کر رہے ہیں, سب کو اجازت ہے. وہ دو چار آدمی غریب ہیں بےچارے یار, یہ سمجھیں گے لاکھوں کے بانٹنے پڑے, لاکھوں کے نہیں عاشورے کی نسبت سے دس بانٹو گے تو بھی چل جائے گا یار. سبحان اللہ, تو ہاتھ اٹھ گئے یار. واقعی دین غریبوں میں زیادہ ہے. یہ تو دیکھو یہ بولتا صبح تھا, دو چار در در کے ہاتھ اٹھا رہے تھے, اب سینکڑوں نے ہاتھ اٹھا لیا. دس کی نام پڑی نا عاشورے کے دس, مگر دس پر بس نہیں کرنی ہے. حسب توفیق جتنے زیادہ ہیں بانٹنے ان شاء اللہ. اچھا یہ شہداء کربلا, میں نے ذرا احتیاط سے شہداء بولا تو اس کا فرق بتا دوں آپ کو. ایک تو شہداء کربلا, تو شہداء یہ ہے شہید کی جمع, اور جلدی میں کیا بولتے ہیں شہداء, شہداء کربلا معاذ اللہ. تو شہداء کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں. ہا کو اگر ساکن پڑے گا نا شہداء, تو اس کے معنی ہوگا لچا, دادا گیر, بدماش, شہداء. تو ہم کربلا, ہمارے کربلا والے, کربلا میں دو فریق تھے, شہداء بھی تھے اور شہداء بھی تھے. شہداء کربلا کے ہمارے جو تاجدار تھے وہ گلستان رسول کے مہکتے پھول امام علی مقام اور آپ کے روفا کا, یہ کون تھے؟ یہ شہداء. اور یزیدی جو لشکر تھا وہ تھے شہداء, وہ شہداء کربلا اور یہ شہداء کربلا. تو ہم شہداء کربلا کو نہیں مانتے, ہم تو شہداء کربلا کو مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا؟ شہداء کربلا. میسج آنے شروع ہو گئے, 500 رسالے لنگر کریں گے بابا اسلام بھائی. سبحان اللہ, جتنا شہد ڈالو گے میٹھا ہوا. بیرون ملک بھی بابا یہ سن رہے ہیں ہمارے. لاکھوں لاکھ روپے کی نیاز بٹتی ہے, خوب کھچڑے کھلائے جاتے ہیں, کارے ثواب ہے, کرنا چاہیے, نیاز بھی کرنی چاہیے. سنیوں کا یہ بھی ایک یعنی کہ معمولات اہل سنت میں سے, نیاز کرنا معمولات اہل سنت, شیار اہل سنت نہیں کہیں گے اس کو, معمولات اہل سنت کا ایک یہ بھی حصہ ہے, نیاز ہونی چاہیے. اب جیسا کہ نیاز کرنی ہے, ٹھیک ہے آپ کریں, وہ 1000 روپے کی کرتے ہیں نیاز, اللہ اور برکت دے آپ کو, تو 500 روپے کا لنگر رسائل کر دیں, یہ رسالے بانٹ دیں, اور نیاز بھی کریں, کریں نیاز کو بھی باقی رکھیں. ہاں اگر چندہ کیا ہے اور نیاز کے نام پر کیا ہے چندہ, تو آپ رسالے نہیں بانٹ سکتے اس پر. ہاں پھر نیاز ہی وہی جو جس کو عرف میں نیاز بولتے ہیں. کھچڑا کا نام لیا ہے, کھچڑا ہم کھلائیں گے تو ہمیں کھچڑا ہی کھلانا ہوگا, کھچڑی نہیں کھلا سکتے. جس کی جس جو جس مد میں آپ نے چندہ کیا نا, اس مد میں استعمال کرنا واجب ہے. یعنی مقصد ہے کہ اگر آپ نے کہا ہے کہ ہم کھچڑا پکائیں گے تو آپ بریانی مت پکانا, پلاؤ نہیں پکانا, پھر کھچڑا ہی پکانا اگر چندہ اس نام سے کیا. اور آپ کے جیب سے میں اس طرح جو چندے کرتے پھرتے نا نیازوں کے لیے, میں اس کو پسند نہیں کرتا, مطلب مجھے اچھا نہیں لگتا. وہ اس میں گناہ بہت بعض اوقات کرنے پڑتے ہیں, جو چندہ کرتے ہیں وہ عام طور پہ مطلب منہ پھٹ زیادہ ہوتے ہیں, وہ دل دکھا کر اس طرح کے جو نیاز کا مسجدوں کے لیے چندے کرتے ہیں, مدرسوں کے چندے کرتے ہیں, وہ منہ پھٹ نہیں ہوتے عام طور پہ, اس میں بھی ہوتے ہیں لیکن کم. اس میں تو وہ تو مطلب ہوتے ہیں بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں, نیازی اس ٹائپ کے نیازی جو ہوتے ہیں نا وہ بے نمازی زیادہ ہوتے ہیں. اس میں اخلاقی طور پر بھی بہت پسماندہ اکثر سب نے وہ دیکھے, آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, وہ گالیاں نکالیں گے, دادا گیری, دھمکیاں دے کر, وہ پھر وہ چندہ لیتے نیاز کے نام پر. تو چندہ ہمارا لیے کہ نیازوں کے لیے چندہ کرنا, اگر فیر طریقے پر کسی کو مجبور کیے بغیر خوش دلی کے ساتھ وہ دیتا ہے, اس کو اپیل کی, جائز ہے. دل دکھائے بغیر اگر چندہ وصول کرتا ہے جائز ہے, کوئی معنی یا شرعی موجود نہیں ہے تو جائز ہے. مگر پھر بھی انسب بہتر یہ کہ اپنی جیب سے کرے سر, اپنی جیب سے چندہ کرے, اپنی جیب سے پیسے ڈالے اور نیاز کرے, ٹھیک ہے نا؟ یہ مدینہ مدینہ, اس میں تہمت بھی نہیں لگتی, اس میں تہمت کا خطرہ ہوتا چندے والوں سے لوگ مطلب بعض اوقات یہ بیچارے بدگمانی کر ڈالتے ہیں, ان کو کرنی نہیں چاہیے کر ڈالتے ہیں, تہمت بھی لگا دیتے ہیں یار یہ جو ابھی نہیں دیں گے تو گلے پڑا بدنام کرے گا, اس طرح کے حکم بھی دیتے ہیں لوگ. یہ تو پھر لگتا ہے رشوت کے حکم میں بھی شاید رشوت کی کوئی صورت اس میں نکل آئے کہ آدمی عزت بچانے کے لیے اس کے کتے کے منہ میں ہڈی ڈالتا ہے, نعوذ باللہ من ذلک, یار اس کو دو نہیں تو یہ پھر پھڈا کرے گا, ستائے گا, چھیڑے گا, تنگ کرے گا, بدنام کرے گا. تو اس وجہ سے جو اگر کسی کو مال دے تو وہ رشوت ہوتی ہے, لیکن یہ چونکہ اس بندے کو اس نے مال دیا نہیں ہے, اس کی ملک نہیں کی, بلکہ اس نے وہ بطور چندہ دیا, اس لیے اس کو میں رشوت کا حکم نہیں لگا رہا. اگر وہ اپنی ذات کے لیے اس طرح مانگ رہا ہوتا جب تو وہ واقعی رشوت ہی ہوتی, اس طرح مطلب ہے کہ وہ جو عزت بچانے کے لیے یا اپنے کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کو دے. تو بہرحال یہ کہ آپ لنگر رسائل کریں شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے, دل کھول کے کریں. جو دس رسالے نہیں دے سکتا وہ پانچ, یار پانچ نہیں تو ایک آدھ رسالہ ہی دے دو یار, چلو وہ بھی فریش مت دو یار, خود پڑھ لو, پڑھ کے دے دو ادھر ادھر ڈالنے کے بجائے. وہ غریبوں کو بھی تو حصہ ملنا چاہیے نا, سب ایصال ثواب کرو. یہ نیاز امام علی مقام کی نیاز, یہ لنگر رسائل انشاءاللہ. کویت سے بھی, افریقی ممالک سے بھی وفا ایس ایم ایس آ رہے ہیں کہ الحمدللہ وہاں بھی یہ رسائل کی نیت کر رہے ہیں انشاءاللہ. کویت میں دینار ہوتے ہیں یار, وہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے, بڑا بڑا ایسا فگر دو نا کہ ہمارے نیت غریبوں کا بھی دل جھومے. چلو ہم نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, لیکن دعوت اسلامی میں کرنے والے پڑے ہیں. آئے گا آئے گا انشاءاللہ. آرٹیکل مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, آرٹیکل مدنی رسائل دین کو پھیلائیے, کر کے راضی حق کو حق دارے جنا بن جائیے, کر کے راضی حق کو حق دارے جنا بن جائیے. سبحان اللہ, صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. انگلیاں, ہاں سجدے کا سوال جو ہوا تھا ابھی, وہ اصلی سوال تو اس نے صرف بیچارے نے انگلیوں کا ہی سجدے کا پوچھا تھا, اور ہم تو اب سجدے کا وہ پورا مسئلہ جو شروع سے میں شارٹ میں سمجھا دیتا ہوں. ایک آخری بات, اب وہ کارپیٹ تو گھر میں ہے, بچے بھی ہیں, نکالنا بہت مشکل ہے, نہیں یہ سمجھ لیں گے نہیں نکالنا, اور بچوں نے پیشاب بھی کرنا ہے, ناپاک بھی ہو گیا, اب نماز بھی پڑھنی ہے, کیا کریں؟ ہاں اب ایسی صورت میں کہ اس پر کوئی موٹی چادر بچھا لے, اگر وہ کارپیٹ یقینی طور پر پتا ہے کہ یہاں یہ نجیس ہوا ہے. خالی کسی کے گھر پہ جاؤ تو یار یہ عموماً بچے پیشاب کرتے ہیں, یوں کرتے ہیں, اس طرح وہم پالنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پاک ہے, ہم کو پتا نہیں ہے نا کہ نہ پاک ہے. ہاں اگلا بولے صاحب خانہ کہ بھائی یہاں پیشاب کر دیا تھا بچے نے, تو وہ پھر الگ بات ہے. تو اس لیے موٹی چادر بچھا کر اس پہ نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گی. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بہرحال سجدے میں پیشانی زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت, ناک کی نوک نہیں بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا واجب, پاؤں کی دسوں انگلیوں میں سے کسی ایک انگلی کا پیٹ زمین پر لگنا یہ شرط, تین انگلیوں کا پیٹ لگنا واجب, اور دسوں انگلیوں کا مڑ کر پیٹ لگ کر مڑ کر قبلہ رو ہو جانا سنت. یہ ہے سجدے میں انگلیوں اور پیشانی اور ناک کا مسئلہ, اور پیٹ بھی بعض اوقات غلط فہمی میں ڈال دیتا ہے, اور پیٹ میں جمی لگا دیتا ہوں تو مجھا پیری بھی. یہ دیکھیے یہ بعض لوگ بےچارے اس کو پیٹ سمجھتے ہیں, بیچ کا گیپ ہے نا اس کو گھائی بولتے ہیں, گھائی بولتے ہیں اس کو, گھائی اس کو بولتے ہیں, نہیں گھائی, بہرحال یہ گھائی بولتے ہیں, یا وہ جو بھی ہے یہ انگوٹھے اور پاؤں کا جوڑ جو ہے نا اس میں جو لکیریں ہوتی ہیں اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیٹ ہے, یہ پیٹ تو لگے گا ہی نہیں, پھر وہی آپ جس طرح کشتی کرتے ہیں ناک کی ہڈی لگانے کے لیے, یہ کھانچا لگانے کے چکر میں زخمی کر دیتے بےچارے ناک کو. وہ ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے وہ فرماتے ہیں نئے نمازی گلڑ بازی, تو وہ گلاٹیاں مارتے رہتے بےچارے زور لگاتے رہتے ہیں, تو یہ نہیں, یہ مراد پیٹ ہو ہی نہیں سکتا, یہ لگتا ہی نہیں ہے یہ حصہ, یہ جو ہے نا پہلا پورا انگلی میں تین پورے ہوتے, تو اس میں انگوٹھوں کے بھی یوں تو تین ہی پورے ہیں کہ یہ دو لکیر ہیں اس میں, تو غالباً تین پورے ہی کہلائیں گے, تو یہ پہلا پورا جو ہے نا یہ حصہ جو چلنے میں زمین پر لگتا ہے, تو سجدے میں یہ حصہ لگ جائے پیٹ, اس کو پیٹ آپ کہہ لیجئے. تو اس طرح ایک کا پیٹ لگنا دسوں انگلیوں میں سے پاؤں کی یہ ضروری ہے, تین تین کا پیٹ لگنا یہ واجب ہے, اور دسوں کا پیٹ لگ کر قبلے کی طرف دسوں انگلیاں مڑ جائیں یہ سنت ہے. اب آپ کوشش کرنا, جنہوں نے کبھی نہیں لگا نا اس کا لگے گا نہیں, اس کو درد ہوگا مگر آپ کو لگائیں. اچھا جن کی جلد بازی جو کرتے ہیں نا ان کی اکثر کی وہ اگر وہ دسوں کا پتہ بھی ہے نا تو آخری انگلی وہ جان چھڑا لیتی ہے, بھاگ جاتی ہے, وہ بس وہیں مڑ جاتی ہے, ہٹ جاتی ہے, لگتی نہیں ہے, یا نوک لگ جاتی ہے, نوک بھی نہیں چلے گیا انگلیوں کے سرے نہیں بلکہ پیٹ مڑ کے لگیں گے, تھوڑا زور آزمائی کرنی پڑے گی, پھر جب عادت پڑ جائے گی نا آپ کے یہ پاؤں آپ کے وہ عادی ہو جائیں گے تو پھر آپ کو محنت نہیں کرنی پڑے گی, پھر پتہ بھی نہیں چلے گا, تکلیف نہیں ہوگی, شروع میں تھوڑا درد ہوگا, تو بھلے درد ہو وہ آپ اس کو لگائیے, عادت بنائیے اس کو, کہیے ان شاء اللہ عز و جل. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں غلام مرتضی انصاری بڑا بہت علاقے سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ لیڈو جو ہوتا ہے, لیڈو یا کیرم, یہ بغیر جو کہ کھیلنا حرام ہے یا صحیح ہے؟ لوڈو, لوڈو جی, لوڈو کھیلتے ہیں نا, کیرم وہ کیرم کھیلتے ہیں, لوڈو کھیلتے ہیں. اچھا تو پوچھ رہے ہیں کہ یہ حرام ہے, پوچھ رہے ہیں کہ حرام ہے یا نہیں. کل لہون حرام الا صلاۃ, اب اس میں انگلیوں کی ورزش ہے اسے کیرم میں, لیکن ابھی اس کا جواب دشوار ہے. البتہ ایک حدیث سنا دیتا ہوں میں, وہ حدیث پاک ہے, اب اس کا خلاصہ علماء نے کیا ہے. کل لہون حرام, کل لہو حرام الا سلاس, یعنی کہ تمام لہو یعنی تمام کھیل حرام ہیں, الا سلاس مگر تین. وہ تین کھیل کون سے ہیں؟ وہ جو حدیث میں وہ تیر اندازی, گھوڑ سواری, گھوڑے سواری, تیر اندازی, گھوڑے سواری, اور ملاعبت, مرد اور عورت کا آپس میں کھیلنا میاں بیوی کا, تو یہ اس کی اجازت ہے. یہ تینوں حدیث میں ہے نا, گھڑ سواری, تیر اندازی اور ملاعبت ہے نا. اب یہ گھڑ سواری اور تیر اندازی کا بھی دور چلا گیا, اب یہ دو بھی عام طور پہ دیکھا نہیں جاتا کہ کوئی اس طرح, پہلے تیر اندازی گھڑ سواری کی ضرورت ہوتی تھی, اب عام آدمی کو حاجت نہیں ہے, یہ سرحدوں پر پہرے داروں جو فوجی ہوتے ہیں ان کو بعض صورتوں میں ضرورت ہوتی ہے, عام لوگ نہیں کرتے گھڑ سواری, اس کا رواج ختم ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غلام مصطفیٰ طاری سوات سے عرض کر رہا ہوں. تو یہ حضور میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو گھنٹی گھر میں لگواتے ہیں بیل لگواتے ہیں تو کیا یہ شرعی طور پر جائز ہے؟ اوپا یہ جو گھر میں جو بیل ہوتی ہے گھنٹی, ہاں ڈور بیل جی, اس کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ یہ گھنٹی اور بیل جو گھر میں لگاتے ہیں یہ جائز ہے یا کیا؟ اگر میوزیکل ٹیون تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گی. بہت ہاں باقی گھنٹیاں جو ہے نا جو میوزک نہیں ٹنگ ٹنگ بجتی ہیں تو اس طرح کی جو میوزیکل نہیں ہے جس پر میوزک کا اطلاق نہیں ہے تو وہ جائز ہو جائے گی اور جو میوزک ہے وہ ناجائز رہے گا. تو واقعی ہے تو آج تو ایک ایک سے ایک ٹیون نکلے ہیں تو دیکھ لیں. اے سی بھی اگر ہے کوئی تو اس کا بھی یہ مت بولنا آپشن نہیں ہے, اس میں آپشن نہیں ہے تو اس کو چھٹی کرا دیں, کوئی آپشن والی لے لیں جس میں مطلب یہ میوزیکل ٹیون نہ ہو. اس میں تو شاید وہ تبدیلیوں کا بھی نہیں ہوتی, ایک ہی مخصوص ہوتے ہوں گے تبدیل ہوتے ہیں. اس میں تو ایک سے ایک بہت اچھی اچھی میں تو بچوں کی خوشی کی بھی ہوتے ہیں وہ چڑیوں کی آوازیں اور اس طرح کی. کوئی ڈور بیل ملتی ہے بابا لیکن بس وہ میوزیکل لگانی ہوتی ہے. صرف ڈور بیل ہی نہیں ہے گھر کی گھنٹی نہیں, یہ بندے کا تعارف ہے کہ یہ بندہ ہے کیسا. گھر کے اندر جو گھڑی لگی ہوئی ہے اس میں الارم بھی میوزیکل ہے, الارم میں میوزک بجتا ہے جی, ہر پندرہ منٹ کے بعد میوزک بجتا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد پھر بڑا میوزک بجتا ہے. تو یوں تو یہ تو گھر میں بھی لگائی ہوئی ہیں. تو بس استغفر اللہ, یہ سب موسیقی موسیقی ہے. بالکل خالی کر دو یار, پاک کر دو اپنے گھروں کو موسیقیوں سے. نہیں چاہیے اپنے گھر میوزک نہیں چاہیے خلاص. بابا بے برکتی کرونا بھی تو روتے ہیں نا, بے برکتی بہت ہے. پھر تنگ دستی اور پتہ نہیں کیا کیا مصیبتیں ہیں, تو وہ کسی نے یہ کروا دیا تو وہ بھوت کا سایہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ سب پھر ہونا ہی ہے. ذرا رحمت کے دروازے ہم بند رکھیں گے تو پھر کیسے کام چلے گا. ہم کو تو نزول رحمت کے اسباب مہیا کرنے چاہیے, نہ کہ وہ رحمت سے دوری کا سامان گھر میں کیا جائے. ان سب سے توبہ بھی کرنی ہوگی اور اس کو آج اور ابھی بس خلاص ختم کر دیں. ٹھیک ہے کل خریدیں گے نا, تو ابھی سے اس کو لاک کر دیں, بند کر دیں, آف کر دیں. اس کے سوئچ آف بھی تو ہوتا ہے نا کہ بجے ہی نہیں, تو دروازہ بجا کر بھی تو جس کو ناک کرنا بولتے ہیں وہ دستک دینا وہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس طرح بھی تو ہو سکتا ہے. پہلے یہی ہوتا تھا, ہمارے گھروں میں کوئی تصور بھی نہیں تھا یار, بعد میں سب اب بہت ڈور بیل عام ہو گئی ہے, اس کے بغیر اب تو شاید چارہ ہی نہیں ہے. جائز ہے جو میوزیکل نہیں ہے یا اور کوئی اس میں مانے ہوئے شرعی نہیں ہے تو جائز ہے. انٹر کام میں بھی جی, انٹر کام میں بھی اب میوزک بجتا ہے. اچھا ہاں ٹیلی فون میں بجتا تو اس میں بجتا ہوگا. تو جہاں جہاں موسیقی بج رہی ہے اس کو نکالنے کی نیت کریں. گھڑی میں بجتی ہو تو یہ بھی نہیں چلے گی. میوزک کے خلاف اعلان جنگ ہے. اب یہ سارے سارے نعرے لگائے گی ہماری بیٹی. نہ میوزک لگا رہے گا عز و جل, لگا رہے گا عز و جل, سجا رہے گا سجی رہے گی, سجی رہے گی جاری رہے گی, جاری رہے گی گناہوں کے خلاف جنگ. لگا رہے Monsieur Tapper. نیچے سے سوال مدینہ مرشید السلام علیکم وعلیکم السلام مردے کی تصویر کھینچنا کیسا ہے زور سے بولیے ذرا مردے کی تصویر کھینچنا کیسا ہے اس کے بارے میں شرعی حکم ارشاد فرما دیں جو زندہ کی حکایت نہ کرے ایسا مردہ کہ جو زندہ کی یعنی جس کو دیکھ کر اس کو ہم زندہ نہ کہیں بلکہ مرا ہوا کہیں جیسے کہ اخباروں میں آخری دیدار کی وہ اتنا سا چہرہ آتا ہے آخری دیدار کی جو تصویر ہوتی ہے تو اگر وہ دیکھنے میں یوں لگے کہ واقعی یہ مرا ہوا ہے تو اس کی ایسی تصویر جائز ہے کیونکہ وہ حدیث پاک میں زی روح کی تصویر کی ممانعت آئی ہے جس میں روح ہو تو روح نکل گئی ہے اب آپ بولے کہ ہمارے دادا جان کی تصویر لگی ہوئی ہے گھر میں یادگار تو یہ بھی تو فوت ہو گئے تو یہ نہیں کام آئے گا دیکھیں یہ جب زندہ آتے ہیں تصویر کھینچی تھی نا تو یہ تو دیکھنے میں ہی پتا چل رہا تھا کہ یہ زندہ ہے یہ تصویر زندہ کی تصویر تو آپ نے بولا تو پتا چلا کہ فوت ہو گئے تو جس کو دیکھ کر اس کا مردہ ہونا یقینی ہو کہ یہ ہے ہی مرا وہ آدمی اس کی تصویر جائز ہے واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یارے بابا چاند جب اجتماع میں حاضر ہوتے ہیں سنتوں بھرے بیان سنتے ہیں تو دل پر اثر ہوتا ہے اور ایک جذبہ ملتا ہے کہ اب عمل کریں گے لیکن جب اس ماحول سے نکلتے ہیں تو پھر جب دنیاوی ماحول میں جاتے ہیں تو عمل کا جذبہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. کوئی طریقہ ارشاد فرما دیں کہ ہمیں نیک عمل کرنے پر استقامت مل جائے. اس میں یہ ہے کہ اگر صرف اجتماع کی حاضری کی حد تک آپ رہیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یہ صورت زیادہ ہو کہ اب ہفتے میں ایک بار یہ بیان سنتے ہیں. اگر آپ اپنے آپ کو مدنی کاموں میں بالکل یعنی کہ وہ ڈال لیں گے توڑ لیں گے اپنے مدنی کام بیان سننے کے ساتھ ساتھ بیان کرنا درس سننے کے ساتھ ساتھ درس دینا علاقائی دورہ کی صرف ترغیب نہیں بلکہ خود علاقائی دورے میں بنفس نفیس شریک ہونا دائی بھی بننا کبھی خیرخواہ بننا کبھی رہنما بننا اس طرح مطلب یہ کہ آپ باقاعدہ اگر مدنی کاموں میں اپنے آپ کو پیش کر دیں گے. اگر آپ کے پاس زیادہ وقت ہے تو ہر مہینے میں تین دن سفر تو کرنا ہی کرنا ہے. آپ نے مہینے میں دو بار بھی کر لیں تین بار بھی کر لیں چار بار بھی کر لیں اللہ نصیب کرے تو جتنا مدنی کام زیادہ کریں گے انشاءاللہ عمل کا جذبہ آپ کا بہتر رہے گا اور ساتھ میں اس کے فضائل بھی پڑھتے رہیں اور نقصانات بھی پڑھتے رہیں نہ کرنے کے تو اس طرح انشاءاللہ استقامت کی صورتیں بنتی رہیں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں دعا بھی مانگتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ استقامت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صل اللہ تعالی علی و علی وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی. آپ نے جو تقسیم کی جو ترغیب دلائی دی رسائل کی تو ماشاءاللہ 26,000 رسالے تقسیم کرنے کا بھی ایس ایم ایس آ گیا ہے ماشاءاللہ. تو کہیں سے 12,000 کا ایس ایم ایس ہے کہیں سے 1,000 کا کوئی ذاتی طور پر 1,072 تو کوئی 1,000 یوں الحمدللہ رسائل تقسیم کرنے کے ایس ایم ایس آ رہے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ کوئی ٹائم بھی دیتے ہیں کہ ہم کتنے دن میں کریں گے تقسیم؟ 26,000 والے نے تو گویا کہ ہمیں اجازت دے دی ہے کہ آپ مکس کر کے بھی تقسیم چاہیں تو کر دیں. ہاں یہ تو سب کو اجازت ہے سب کو دینی ہی چاہیے کہ اب وہ رسالہ بالفرض اویلیبل نہیں ہے. تو اب یہ کہ مختلف رسائل, مختلف وی سی ڈیز, کتابیں, اب کہیں فیضان سنت کی ضرورت ہے, فیضان سنت ہی اٹھا کر دی تو پردے کے بارے میں سوال جواب. تو اس طرح کا جو بھی مکتبۃ المدینہ کے پاس ہوتے ہیں نا یہ کتابیں رسالے, یہ سب میرا خیال ہے اس میں اجازت لے لینی چاہیے. اب جو دس بانٹیں گے یا یہ بھلے وہی بانٹیں اپنے کپڑے پاک کرنے کا طریقہ, اور اگر یہ زیادہ مقدار میں بھی کپڑے پاک کرنے کا طریقہ بانٹتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے, بہت اچھی بات ہے, یعنی ہر طرح سے اختیار مل جائے تو اچھا ہے. کہ دوسرے کو وکیل کریں تو اس طرح سر اختیار آپ دے دیں کہ جو چاہیے بانٹیں, مگر ہو وہ جو نیکی کی دعوت کے کام کا ہو, اور کوئی چیز بانٹنے کا تو پھر وہ اور چیز ہے. میری مرادیاں وہی ہے کہ جس سے نیکی کی دعوت عام ہو, تبلیغ ہو دین کی. اب یہ ایس ایم ایس بھیجنے والوں نے جو نیتیں کی ہیں جو نہیں بھیج سکے, یا جو بھی اس مدنی چینل پر جتنے عاشقان رسول ہیں بابا, ان میں سے کئی دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں, دعا کرتے بابا موجود اسلامی بھائیوں کی, حاضر اسلامی بھائیوں کی جائز دعائیں پوری ہو جائیں, ان کے حق میں بہتر ہو تو ان کی جائز مرادیں پوری ہو جائیں, اور اللہ تعالیٰ ان کو جنہوں نے قربانیاں پیش کی قبول فرمائے, جو نہیں کر سکے ان کو اللہ تعالیٰ توفیق دے, اور جو بیچارے کر ہی نہیں سکتے ان کو دل جلانے کی توفیق ملے, دل جلے گا تو بھی ثواب ملے گا. نیت پر ہے دار و مدار, جیسے کہ وہ امام غزالی نے بھی لکھا ہے اور کتابوں میں بھی ہے کہ ایک انہیں بنی اسرائیل کے دور میں قحط پڑا, کھانا پینا اور سب وہ کھانا بارش ہے بند اور اناج سب مطلب غائب اور مہنگا اور لوگ بھوک سے بےچارے تڑپنے لگے, ایسے حالات پیدا ہوئے. تو بنی اسرائیل کا ایک شخص جو تھا وہ ایک ریت کے ٹیلے پر کھڑا تھا, اور وہ اپنی قوم کی اس بھوک سے دل جلا رہا تھا, اپنا دل جل رہا تھا کہ بےچارے یہ لوگ جو ہیں یہ بھوکو مر رہے. تو اس نے یہ دل میں یہ خیال کیا, نیت کی کہ کاش یہ ریت کا ٹیلا جو ہے نا یہ آٹے کا ہوتا اور میں ان بیچاروں میں بانٹ دیتا تاکہ یہ اپنی بھوک مٹا دے کھا کے. تو اس وقت کے پیغمبر پر وحی آئی اور اس شخص کو یہ بشارت سنائی گئی کہ تم کو تمہاری اس اچھی نیت اور تمہارے اس اچھے جذبے کے تحت تم کو اچھی نیت کے سلے میں اس ٹیلے برابر آٹا لوگوں میں بانٹنے کا ثواب دے دیا گیا. تو دل جلانا جو ہے یہ ہو سکتا ہے دل جلانے والا وہ جو زیادہ بانٹتے ہیں ان سے بھی زیادہ ثواب کا حقدار ہو جائے, مل جائے اس کو ثواب اللہ دے دے. نیت پرے دار و مدار, اور زیادہ دینے والا ہو سکتا ہے کہ وہ اس میں یہ بھی تو نیت کی خرابی بھی تو ممکن ہے نا کہ اس کو خوش کرنے کے لیے دکھانے کے لیے لوگوں میں سخی کہلوانے کے لیے بھی معاذ اللہ کوئی ایسا کرے, اگر ایسا کرے تو ظاہر ہے کہ اس کو ثواب کیا ملے گا بلکہ اس میں تو گناہ کی صورتیں بن جائیں گی. تو جنہوں نے بھی کیا ہم اس میں دھن رکھتے ہیں تو کہ ان کی بھی اصلاح کے لیے مدنی پھول ہے, جو پیسے اس طرح خرچ کرتے ہیں وہ بھی اچھی اچھی نیتیں کیا کریں کہ اللہ کی رضا کے لیے میں کروں گا, پھر جتنا ہو سکے چھپا کر نیکی کرے, خصوصاً ایسی نیکی جس میں واہ واہ زیادہ ہوتی ہے اس میں بہت چھپانا مفید ہوتا ہے. جیسے کہ فرض نماز پڑھتا ہے تو وہ تو اس میں چھپانے کی حاجت نہیں ہے بلکہ سب کے سامنے مسجد میں بعد جماعت پڑھنا ہے تاکہ لوگ بدگمانی نہ کریں, ٹھیک ہے نا, اور مسجد ہی میں پڑھنا ہے وہ تو جماعت سے تو لوگ دیکھیں گے دیکھیں گے, اس میں چھپنا ممکن نہیں ہے. اب نفلیں تو مسجد میں پڑھنا تو جائز ہے, لیکن اگر گھر میں پڑھے تو 25 نمازوں کے برابر اس کو ثواب ملے گا. یہ غالباً جنت میں لے جانے والے اعمال یا کسی اپنی مکتبۃ المدینہ ہی کی کتاب میں پڑھا ہے میں نے یہ روایت. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہی غالباً یہ ملفوظ شریف پڑھا ہے میں نے کہ مسجد میں ایک قرآن پاک ختم کرنے سے گھر کے اندر ایک سپارہ ختم کرنا بہتر ہے. گھر میں جو سپارہ پڑے گا اس کو دیکھے گا کون؟ اور مسجد میں اگر پورا قرآن پڑھے گا کوئی, یا صبح آئے تو بھی تلاوت کر رہا تھا, میں زور میں آیا تب بھی لگا ہوا تھا, رات کو بھی لگا ہوا, میں کتنے دن سے دیکھتا ہوں یار یہ بندہ سوتا ہے کہ نہیں, کہیں ہٹتا ہے کہ نہیں, جاتا ہے کہ نہیں, لوگ تعریف کریں گے نا اس کی کہ یار یہ تو, اور پھر اس سے رہا بھی نہ جائے گا, سب کو بولتا پھر اے میں نے تو قرآن پاک ختم کر لیا, ہے نا, بولتے نا میں نے ختم کر دیا آپ ذرا بخش دینا, چار آدمیوں کو پتا چلے کہ محبوب اللہ نے قرآن ختم کر دیا تو بخشوانے نکلے, اس بیچارے کو بخشنا بھی نہیں آتا. یہ بخشنا ہمارے عرف میں ایثار ثواب کرنے کو بولتے, تو بخشنا اگر یہ بزرگوں کو بخشنا جیسے کہ وہ گستاخ کو بخش دینا, شہدائے کربلا کو بخش دینا ثواب, تو یہ بھی جملہ درست نہیں ہے, ناجائز نہیں کہہ رہا میں, اعلی حضرت نے منع کیا جیسے کہ بزرگوں کو نظر کیا جاتا ہے, پیش کیا جاتا ہے, بخشا نہیں جاتا, چھوٹوں کو بخشا جاتا ہے کہ جا ہم نے تم کو بخشا, ہم نے عطا کیا. تو ہمارا لیے کہ ایک پارا گھر میں پڑھے یہ بہتر ہے اس سے کہ مسجد میں پورا قرآن ختم کرے, یا ایسی جگہ چھپ کر کے لوگ نہ دیکھیں, یہ تو اس کے لیے بتائے گا کہ جو ریاکاری نہیں کر رہا مگر اپنے آپ کو خطرے میں ڈال رہا ہے سب کے سامنے نفلی عبادت کر کے, تو جب اگر ریاکاری میں تو گھر میں بھی اگر پڑھتا ہے اور دنیا کو کہتا پھرتا تو اس کو گھر میں پڑھنا کیا فائدہ دے گا اس کو, اگر ریاکاری کے لیے سب کو کہتا کہ روز کا ایک پارا پڑھتا ہوں تو پھنسا ہے اس کا, گھر میں پڑھنا بھی اب وہ بات تو نہیں بنی. گھر میں پڑھنے سے ظاہر ہے مراد یہ دیا جائے گا کہ چھپ کر پڑھے, چاہے گھر میں پڑھے چاہے دکان میں پڑھے چاہے مسجد میں ہی کہیں ایسی جگہ چھپنے کی ملتی ہے جہاں لوگ نہیں دیکھتے, تب بھی وہی بات ہو گئی کہ نیکیاں چھپاؤ, اور ہم سے ہو نہیں پاتا, ہم نیکی ایک تو کر نہیں پاتے, کرتے ہیں تو بھی ایسی آدھی ادھی, پھر اس سے بھی رہا نہیں جاتا تو بس لوگوں کو بولتے پھرتے, یہ عادت بہت خراب ہے ہماری, سب کو بولتے ہیں. ہاں میں سال میں 3 مہینے روزے رکھتا ہوں, ارے بھائی 1 مہینہ تو فرض ہے ویسے ہی, رجب شعبان کے سنانے کے لیے اور رمضان کو بھی شامل کر کے بولتا کہ 3 مہینے روزے رکھتا ہوں لوگوں میں تعریف ہو. تو یہ چھپ کر نمازیں پڑھنے کی اور گھر میں نمازیں پڑھنے کی برکتیں ملاحظہ ہوں جنت میں لے جانے والے اعمال. مکتبۃ المدینہ کا مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب اس کے صفحہ نمبر 127 پر گھر میں نفل نماز پڑھنے کا ثواب, حدیث نمبر 318 پھر 19 320 321 تو فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. نمبر 1, لوگوں اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو, فرض نماز کے علاوہ مرد کی سب سے افضل نماز وہ ہوتی ہے جسے وہ اپنے گھر میں پڑھے. نمبر 2, جب تم میں سے کوئی شخص اپنی مسجد میں نماز ادا کر لے تو اسے چاہیے کہ اپنے گھر کے لیے نماز میں سے کچھ حصہ بچا رکھے, کیونکہ اللہ عز و جل اس نماز کے سبب اس کے گھر میں خیر و برکت عطا فرمائے گا. نمبر 3, جس گھر میں اللہ عز و جل کا ذکر کیا جاتا ہے اور جس گھر میں اللہ عز و جل کا ذکر نہیں کیا جاتا ان کی مثال زندہ اور مردہ کی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا, جو نماز میں گھر میں ادا کروں یا جو نماز میں مسجد میں ادا کروں ان میں سے کون سی نماز افضل ہے؟ نے کسی نے سرکار سے سوال کیا, فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ گھر کو تم نہیں دیکھتے کہ میرا گھر مسجد سے کتنا قریب ہے, پھر بھی مجھے فرض نماز کے علاوہ دیگر نمازیں اپنے گھر میں ادا کرنا مسجد میں ادا کرنے سے زیادہ پسند ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. سوال نیچے سے کر لیں مدینہ. پیارے پاپا جان السلام علیکم. وعلیکم السلام. کسی بیماری کے سبب اگر کسی شخص کو پیشاب کی تھیلی لگی ہو وہ نماز کیسے ادا کر سکتا ہے اور کیا تھیلی سمیت مسجد میں آ سکتا ہے؟ یورین بیگ, پیشاب کی تھیلی. ہاں, یعنی پیشاب کی تھیلی جس کو بوجہ مرض لگی ہے اور نماز کے وقت اس کو دور کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے, جیسا کہ نہیں ہوتا ممکن, آدمی نہیں کر سکتا, خود نکال کر ڈال نہیں سکتا اس کو, تو ایسی صورت میں یہ معذور شرعی ہے. ہر فرض نماز کا جو وقت ہے نا اس کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا. اس کے اور بھی ضمنی مسائل ہیں جو نماز کے احکام میں لکھے ہوئے ہیں, وہ اس کو ضرور پڑھ لیجئے. تو یہ معذور شرعی کہلائے گا, تو اس کی اب اس صورت میں نماز ہو جایا کرے گی, اس پیشاب کی وجہ سے اس کا وضو نہیں ٹوٹا کرے گا, مگر ہر نئے وقت میں نیا وضو کرنا یہ ضروری ہے. اور مسجد میں یورین بیگ یا ٹول بیگ, بڑا پیشاب جس میں آتا ہے, تو یورین بیگ ہو یا ٹول بیگ, مسجد میں ایسا شخص نہیں آ سکتا, اس کو مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. جماعت بھی اب اس پر مسجد کی جماعت واجب نہ رہی, نہ جمعہ کے لیے وہ آئے گا, اس بیگ کے ساتھ نہیں آ سکتا. نجاست کو مسجد میں لانا جائز نہیں. اسی طرح کسی کا زخم بہرے ہوتے ہیں, بدبو آ رہی ہوتی ہیں, بعض اوقات دیکھیں مریض کینسر کے مریض ہوتے ہیں بیچاروں کے, وہ گال پھٹے ہوئے اور سوراخ پڑے ہوئے اور وہ زخم سے وہ بدبو پھیل رہی ہے, ایسوں کا مسجد میں آنا جائز نہیں ہے. پاگلوں سے بھی مسجدوں کو بچانا واجب ہے, جس پر قدرت ہو نا بچائے, یعنی ایسے پاگل نہیں جو مطلب مسائل کرتے ہیں, صفے بھی توڑتے ہیں اور گل مچاتے ہیں, تو پاگل ہو یا آسیب زدہ ہے, وہ چڑھتا جس کو ہاں او کر کے وہ اڑو اڑو کر کے دم پچھاڑ کر دیتا ہے, تو ایسوں کو بھی آسیب زدوں کو بھی نہ آنے دیا جائے مسجد کے اندر. جس کو خارش ہے اور اس نے وہ گندھک والا مرہم لگایا, ایسا مرہم لگایا کوئی بھی جس سے بدبو لوگوں کو آتی ہے, مسجد میں بدبو آتی ہے, لوگ نہیں ہیں تب بھی فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے بدبو سے, تو اس کو بھی مسجد میں آنے کی اجازت نہیں ہے اسی صورت میں, بلکہ وہ گھر میں نماز پڑھ لے, یا جب گھر مسجد میں آنا ہے تو جان بوجھ کر اب وہ بدبو دار کام نہ کرے جس سے بدبو ہو جائے گی, کہ چلو بھائی جماعت معاف ہو جائے گی, کچی پیاز کھا لو تو مسجد پھر گھر میں نماز پڑھ لے, نہ تب تو گناہ گار ہوگا, جان بوجھ کر اپنا اس نے جماعت ترک کرنے کا یہ ہیلا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, اب پیاز کھائی کچی, لہسن کھایا ہے تو جائز, لیکن اس کو منہ کی بدبو زائل کرنا واجب ہے جبکہ مسجد میں آنا ہے. تو ان چیزوں سے احتیاط فرمائیں. آج کل وہ سردیوں میں وہ لہسن ہماری میمن برادری میں بہت کھایا جاتا ہے, تو ناظرین میمن بھی ہوں گے ظاہر, اس میں تو وہ بھی توجہ فرمائے. اس میں کچا لہسن ڈالتے ہیں, وہ ہرا لہسن جو آتا ہے نا وہ کچا کتر کے اس کو ڈالتے ہیں باجرے کی روٹی میں کم مخصوص طریقہ میں, اس کو کیا بیان کروں, اس کو کھانے کی کوئی فضیلت تو ہے نہیں, وہ اس کو تو کھانے سے بچنا ہی چاہیے. میرے کو بہت پسند ہے وہ, مگر برسوں سے میں نے نہیں کھایا, مجھے مطلب اس میں تو نماز کے دوران ذکر پر پابندی لگ جاتی اس میں, کیونکہ جب بھی کوئی بدبودار چیز ہو نا تو کھائی منہ میں بدبو ہے تو وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے. اب جیسے کہ وہ کچی پیاز کھا رہا تو بسم اللہ نہیں پڑھیں گے, منع کیا اس میں بسم اللہ نہ پڑھے, تو یا واجد و الحمدللہ بسم اللہ, یہ ایک عادت پڑ گئی ہے, تو وہ اس لیے وہ بچا ہوا ہوں, مطلب نہیں کھاتا میں, کوشش کرتا ہوں کہ بچوں, اس سے دل بہت کرتا ہے. سردیوں میں یہ ہماری مرغوب غذا میمنوں کی, میمن برادری میں یہ بکثرت کھایا جاتا ہے, میمن ہے گجراتی برادری ہے اس میں, مگر اس میں بس یہی ہے کچے لہسن کے بغیر نہیں بنے گا, یہ اس کا نام ہی لہسن ہے, اس پوری غذا کا ہم لے سکتے ہیں تو کھانا جائز ہے اس کا, لہسن کھاتا ہے جائز ہے, لیکن وہ کہ وہ ایک تو ذکر نہیں کر سکے گا تو اس سے محرومی ہوگی, یہ محرومی بھی گناہ نہیں ہے, لیکن مسجد میں جانا ہے تو اب منہ اچھی طرح صاف کرنا واجب ہے جبکہ مسجد میں تو جانا ہے, اور ویسے بھی بدبو ہوتے ہوئے نماز پڑھنا یہ بھی اس میں بھی کراہیت ہے, منہ صاف ہونا چاہیے. اس طرح جو عام طور پہ ہمارے یہاں کچومر ہوتا ہے, یہ کچی پیاز اس کا جزو لا ينفق لا ينفق لیکن اٹوٹ انگ ہے اس کا, یہ لازم پیاز ہوتی ہے اس میں کچی عمر میں ہمارے یہاں, تو یہ جائز تو ہے لیکن اب پیاز کچی کھائی ہے کچی پیاز والا کچی عمر تو مسجد میں نہیں آ سکتے. اسی طرح جو ہمارے یہاں سلاد کھائی جاتی ہے سلاد میں بھی کچی پیاز کے علاوہ کچا لہسن بھی ڈالتے ہیں, معاف کیجیے وہ کچا کچی مولی, کچی مولی بھی کھا کر مسجد میں نہیں آ سکتے, منہ میں بدبو ہوتی ہے اس سے. چٹنیاں جو بناتے ہیں وہ گرینڈر سے پیس کر یا پتھر کی سل پہ رگڑ گئے اس میں بھی کچا لہسن ڈالتے ہیں, تو یہ بھی کھائیں گے تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے. اچار میں بھی اچار میں کچا لہسن بھلے ڈالتے ہیں لیکن اگر اس کو سرکے میں بھگو کر کچھ عرصے تک رکھ دیا جائے نا تو اس کی بو مر جاتی ہے, تو اب جبکہ بو مر گئی تو وہ پکانے کے حکم میں آ گیا. ایسا پکا ہوا لہسن, ہاں کچا لہسن اگر سالن میں بھی کچا رہ گیا تو وہ تو بدبو دے رہا ہے, تو اصل اس کی علت مسجد کی ممانعت کی بدبو ہے, لہسن یا پیاز نہیں ہے, بدبو جس میں بھی ہو. تو اگر یہ سالن میں بھی کچا رہ گیا تو اب نہیں کھا سکتے. لہسن کا باقاعدہ اچار آتا ہے, وہ اس کو اس میں ڈال کر سرکے میں اس کی بدبو مار دیتے, تو اب بدبو مار دی نا تو اب اس کا حکم بدل گیا, کیونکہ فی نفسی تو وہ پاک ہے لہسن ناپاک تو نہیں ہے, تو اچار کا لہسن کھا سکتے ہیں جبکہ اس میں بدبو نہ ہو. باقی یہ کچی عمر میں کچا ہوتا ہے بدبودار ہوتا ہے, یہ اپنے چٹنی میں بدبودار لہسن ہوتا ہے اور چٹنی میں بدبودار پیاز ہوتی ہے کچی, اور اس میں سلاد میں پیاز کچی اور کچی مولی ہوتی ہے. پکا کر مولی پیاز کھانے میں لہسن کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے, پکا کر کھا سکتے ہیں, سالن میں ڈال سکتے ہیں, وہ اتنا پکا ہے کہ بدبو اڑ جاتا, عام طور پر اڑ جاتی ہے سالن میں, اڑ جاتی ہے بدبو. کبھی کبھی دیکھا ہے کہ وہ بڑا پیس ہوتا ہے نا لہسن یا پیاز کا, تو اس میں قدرے اگر پکانے والا برابر پکانے سے وہ جلد بازی میں تو کبھی کچا رہ جاتا رہ جائے. ہاں یہ رمضان میں سموسے بھی آتے ہیں نا افطار کے لیے, اس میں وہ پیاز کچی ہوتی ہے سموسوں میں, وہ قیمے میں وہ کوٹ کے پیاز مکس کرتے ہیں اور یہ اس کو تل لیتے ہیں کچی پیاز, تو مسجد میں یہ ایسا سموسا جس کے اندر کچی پیاز ہے تو اب مسجد کے اندر کھانا ناجائز ہے, یا کھایا افطار میں اور منہ میں بدبو ہوتے ہوئے مسجد میں آ گیا تو یہ مسجد کا داخلہ بھی حرام ہے. دیکھو بدبو شرط ہے, کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے, میں سموسا کھانا حرام نہیں کہہ رہا, کچی پیاز والا سموسا بھی کھانا جائز ہے, کچی پیاز والا کچی عمر کھانا بھی جائز ہے, کچے لہسن والی چٹنی کھانا بھی جائز ہے, مسجد میں تو کھانا جائز نہیں ہے, مسجد کے باہر کھا سکتے ہیں, مسجد میں آنے کے لیے منہ صاف کرنا یہ ضروری ہے. خود کچی پیاز کھانا جائز ہے بابا؟ ہاں کچی پیاز کھانا جائز ہے, بس کے بلکہ اس کے فوائد ہیں بہت سے, ایسے موقع پر کھا کہ جب مسجد کی حاضری کا وہ وقت نہ ہو. اب آپ بات بدبو کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں, اس وقت سردی کیا جیسے کہ ابھی موسم ہے, اب پورا سال صندوق میں الماری میں کپڑوں میں بپا یہ سویٹر شال جیکٹ ہے نہ جانے طرح طرح کا جو لبا ہے وہ موزے ہوتے ہیں یہ وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں, اب جیسے ہی یہ سردی آئی نہ تو یہ پرانے کپڑوں میں سے یا سال کے بعد یہ نکالے جاتے ہیں بابا, اس میں اتنی بدبو ہوتی ہے بعض اوقات سویٹر میں یہ جیکٹوں میں یہ شال سے وہ پہنتے ہیں, اس سے بعض اوقات اتنی بدبو ہوتی ہے کہ وہ اس کا لحاظ نہیں رکھتے, اور یہ چونکہ سردی ہے یہ اور نہیں. اب کیا ایسا لباس پہن کر مسجد میں آنا, گھر اگر اس میں بدبو موجود ہے, اب یہ کہ بعض اوقات آدمی پہن لیتا ہوں پہن کر گھومتا ہے پھرتا ہے کئی گھنٹوں کے بعد مسجد میں آتا ہے تو بدبو اڑ چکی ہوتی ہے, تو بدبو اڑ گئی ہے تو پھر ٹھیک ہے, اگر بدبو ہے آتی ہے تو اب ناجائز ہوگا, اصل علت کو ذہن میں رکھیں، علت اس کی بدبو ہے، تو نجاست کی علت بدبو نہیں ہے، نجاست کی علت تو اس کا نجس اور ناپاک ہونا، علت مانے سبب، ریزن اس کا، کہ ریزن بدبو ہے پاک چیزوں میں، اور ناپاک تو ہے ہی ناپاک، تو پیشاب اور بھلے آپ نے ایک دم پیک کر، جیسا بچہ ہے، بچے کو آپ نے کس کے پین پر باندھ دیا، اور ایسا بچہ ہے کہ جو جس کا وہ چھوٹا بچہ ہے جس کو ہوش ہی نہیں ہے، پیشاب کر ہی دیتا، وہ زن غالی میں پیشاب کر دے گا، بڑا پیشاب کر دے گا، تو ایسے بچے کو پین پر باندھ کر بھی مسجد میں لانا حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے جاتے ہیں مسجد الحرام میں لے جاتے ہیں، طواف کرواتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، پھر میں نے کہا نا مسجد میں بچے گندگیاں کرتے ہیں، تو وہ جو خدام ہوتے ہیں وہ مسجد نجاست کو پھیلا دیتے ہیں رگڑے لگا کر، تو جہالت کا ہر طرف دور دورہ ہے۔ آپ ایک طرف ترغیب دلا رہے نہیں لائیں، جس جہاں آپ نے جس مقام کی بات کی، مقام مقدسہ کی، وہاں کے لیے تو خصوصیت کے ساتھ ابھی جیسے کہ بیگ تیار کیے جاتے ہیں نا، کہ کمر پر ایسے بیگ باندھے جاتے ہیں، جسے اتنے چھوٹے سے بچے وہ پاؤں لٹکا کر وہ کمر پر وہ بیٹھ جاتے ہیں، وہ باندھ لیا اس کو پیٹ سے اس کا بیلٹ وغیرہ، تو یہ تو ایک طرف تو آپ یہ شرعی حکم فرما رہے ہیں ایسا نہیں کرنا، دوسری طرف ترغیب شروع ہے کہ ہم آپ کو بیگ بنا کر دیتے ہیں، ہم بیگ میں بچے کو لٹکائیں اور لے کے جائیں، یہ اب اس کا کوئی حل نہیں ہے، بچے کو لے جاتے ہیں لوگ، ہاں ایسا بچہ جو سمجھدار ہے جس سے پیشاب وغیرہ کا اندیشہ نہیں ہے اس کو لے جانا جائز ہے، لیکن بہرحال پھر بھی ناسمجھ بچہ ہے تو کراہت ہے، مکرو تنزیح ہے، بہتر ہے کہ نہ لے جائے، نہ جیسے ابھی میرے ساتھ جو میری پوتی آئی تھی بیٹھی ہوئی تھی، تو یہ نہیں کرتی، مطلب اس طرح خود پیشاب وغیرہ بولتی ہے، پہلے چھوٹی تھی تو ہم اندر نہیں، اس کے والد صاحب بہت سمجھدار ہیں، وہ اندر مسجد کی حدود میں اس کو ہم نہیں آنے دیتے تھے، فنا مسجد میں رہنے دیتے تھے، تو اب یہ سمجھدار ہو گئی ہے تو اب یہ نہیں کرتے پیشاب وغیرہ، تو اس کو مسجد میں لاتے ہیں، لیکن اب بھی مسئلہ تو وہی کروں گا، میں لاتا ہوں اس نے وہ مسئلہ بدل جائے ایسا نہیں ہے، میں کیا لایا مجھے پتا بھی نہیں تھا وہ آ گئی، خیر چلو میں بھی لایا تو کوئی بات نہیں، تو مکرو تنزیح ہے، بہتر ہے کہ نہ لایا جاتا، کیونکہ بچے جو ہے نا پھر مسجد میں اگر کوئی لائے بھی، اب وہ جو مسجد اس میں جو بچوں میں فساد ہوتا ہے نا وہ اتنا زبردست ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ، یعنی ادھر بھاگتے ہیں ادھر بھاگتے ہیں، شور مچاتے ہیں، وہ دھکے مارتے ہیں، اور نماز نہ پڑھتے ہیں تو کیا بےچارے ان کو پڑھنا آتی نہیں ہوتی، پتہ نہیں ہوتا، وہ پڑھنے نہیں دیتے کسی کو نماز، تو اس طرح اس کی یعنی جتنا اس بچوں کی وجہ سے فساد بڑھے گا، ہو سکتا ہے کہ اس کے مطابق اس کے لانے والے پر کوئی حکم بھی بڑھے، ورنہ یہ کہ مکرو تنزیح تو ہے، اسے نہ سمجھ بچے کو، کہ جس سے پیشاب کا خطرہ نہیں ہے لیکن ہے وہ بچہ نہ سمجھ، یہ آج کل بچے مسجد نے کریم ان میں بہت بےچارے شور مچاتے ہیں، ادھر بھاگتے ہیں، کھیلتے ہیں، دوڑتے ہیں، پدکتے ہیں، واقعی یعنی کہ وہ ایک میلہ لگاتے ہیں لوگ، اور بڑی سعادت سمجھتے اس کو کہ یہ میرے بچے نے تو حج کیا ہے، تو مدینے ہو ماشاء اللہ مدینے گیا تھا، جا کے اس کو کیا پتا مدینہ کیا ہوتا ہے بےچارے میں، مسجدوں میں جا کر اس نے جو کیا اس کو گناہ نہیں ملے گا، چلو اس کو ہم مانا کہ چلو اس کو سعادت ہی مل گئی، لیکن اس کے ماں باپ یا جو بھی اس کو لے گیا اس کا کیا بنے گا، مسجد حرام میں اگر ایسا بچہ لے گیا جس سے ذن غالب ہے کہ پیشاب کر دے گا تو اس کو لے جانا ہی حرام، تو وہاں تو ایک گناہ کا لاکھ گناہ ہے، ایک گناہ لاکھ گناہ ہے، لاکھ ٹائم گناہ ہے، ایک کا لاکھ گناہ، ایک نیکی کی لاکھ نیکی، حرام مکہ میں اور پھر مسجد الحرام، تو اس میں تو نہیں لے جانا چاہیے ایسے بچے کو، ہرگز ہرگز نہیں، جائز ہی نہیں، لے آتے ہیں، اور آپ نے یہ نئی بات شاید ناظرین کو بتائی ہو کہ وہ پیچ میں وہ کنگارو کی طرح تھیلا بھی لٹکا، کنگارو کا تھیلا پیٹ میں ہوتا ہے، وہ کنگارو کیا ہوتا ہے، کنگارو ہے نا، کینگرو، ہاں ہماری گجراتی میں کانگارو یاد پڑتا ہے اس کو، کانگارو تو کینگرو کانگارو جو بھی ہو، ایک جانور آتا ہے مخصوص جانور ایک، سر بھی نکال دو باقاعدہ، تو اس طرح مطلب یہ کہ وہ کینگرو یا کنگارو نے سکھا دیا قوم کو کہ تم بھی بچہ لٹکا لو اور طواف کرتے رہو، تو بچہ وہی کہ وہ ناپاکیاں کرنے والا بچہ ہے تو پھر تو وہی حرام رہے گا، جن غالب کے نجاست کرے گا چاہے آپ نے اس کو 420 پیمپر باندھ دیا. یہاں تو 420 کا ہی تو چلے گا, 12 کا تو چلے گا نہیں. اگر بڑا ہے سمجھدار ہے پیشاب نہیں کرتا تو اس کی بہرحال پھر بھی بہتر یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر نہ آتا. مکہ مدینے میں لے جانے مہرج نہیں ہے, مسجدیں کریمین میں نہ لایا جائے گا, نہ مسجد حرام میں لایا جائے, نہ کسی مسجد میں, نہ یہاں نہ وہاں, مسجد میں نو انٹری فور چائلڈ. بس پڑھے لکھے بولو کیا بولو کہ وہ بچوں کو مسجد میں لانے کا آپ منع کرتے ہو, اب بچے جب مسجد میں آئیں گے نہیں تو مسجد کا ادب کیسے سیکھیں گے, نمازیں کیسے سیکھیں گے, ان کے اندر مذہبی شعور کیسے پیدا ہوگا. اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر ان کے بچوں کو تھوڑا سا سمجھائیں کہ یار اپنے بچے کو تھوڑا پیچھے بھیج دیں, اس سے بابا جان کو آتے ہیں, اس سے جان کو آتے ہیں. آپ پتہ تم ابھی نمازی بنے ہو, چلو چلو تم کو کیا پتا کہ بچوں کو کیسے تربیت کی, ایسے بےچارے سمجھانے بیٹھتے ہیں, کچھ ان کو مدنی پھول دیں. اب آپ نے دیکھو پڑھے لکھے کا وہ میں نے یہ جاہل ہے, پڑھے لکھے رجوع کر لیتا ہوں, پڑھے لکھے علماء ہوتے ہیں, یہ تو نہیں پڑھے لکھے ہوتے ہیں. 1 2 3 اور ٹائن پائن پائن کرنا شروع کرتا بڑے بڑے لکھے, استنجا تو کرنا آتا نہیں ہے, پڑھے لکھے کوئی بات بھی یار اگر نہیں آتا ہے تو ہمارا رسالہ پڑھ لے مقتدۃ المدینہ سے استنجا کا طریقہ, تو پڑھا لکھا ہو جائے گا, استنجا تو آ جائے گا ان شاء اللہ, 10 صفحے کا تو رسالہ ہے. چلو اسمان استنجا کی استنجا کا طریقہ یہ رسالہ لے لو بھائی مقتدۃ المدینہ سے, بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا, بچہ بڑا جو ہر ایک کو پڑھنا چاہیے استنجا کا طریقہ, 10 صفحے کا رسالہ امیر سنت نے حال ہی میں تحفہ تھا سب کے لیے, مفید ہے ناظرین ناظرات سب کے لیے بہت مفید ہے. تو بہرحال یہ کہ وہ پڑھا لکھا جو ہوگا نا اس کو جو دین پڑھا ہوا ہے, قرآن پڑھا ہوا ہے, حدیث پڑھا ہوا ہے, یہ کم از کم اتنی توفیق ہے کہ وہ دینی کتابیں پڑھتا ہے, علماء کی صحبت میں رہتا ہے, ان مانو کر جو پڑھا لکھا ہے تو اس کو پتا ہوگا وہ حدیث پاک میں. کوئی الیاس قادری کو کیا تکلیف ہے کہ ویسے الیاس قادری کی تو نفسیات دیکھو اس کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں, آپ نے بارہا مدنی چینل پر دیکھا ہوگا, میرے بچوں کی بھیڑ ہوتی ہے لوگوں کے اعتراض آتے ہیں تو بند کر دیتا ہوں, بچوں کو بھگا دیتا ہوں, پھر وہ خاموش ہو جاتے, پھر اکا دکا آنا شروع ہو جاتے ہیں. میرے کو تو وہ حد سے نہیں, بچپن سے ہی یہ چھوٹے چھوٹے جو ہے نا بالکل نہ سمجھ بچے بہت اچھے لگتے ہیں, پیار آتا ہے ان پر. تو یہ نہیں کہ وہ مطلب میں اپنے لیے کروں, میں مجبور ہوں کہ میں کسی کھنٹے سے بندھا ہوا ہوں اور اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ مجبور رکھے کہ میرا نفس مجھے کتنا ہی کہے لیکن میں اس کے آگے مجبور نہیں رہوں گا, میں شریعت کی بات مانوں, ان مانو کر مجبور کہ ہم لوگ جو مسلمان ہیں ہم پابند ہیں, پابند مانے بھی تو بندھا ہوا نا, پابند جس کے پاؤں بندھے ہوئے ہوں, تو ہمارے پاؤں بندھے ہوئے ہیں, ہم اپنی مرضی سے ہمارا جی چاہتا ہے کہ فلم دیکھو اور ہم پابند ہیں, ہمارے پاؤں بندھے ہوئے ہیں اور پاؤں کا رخ ہمارا مسجد کی طرف رہے گا, سنیما گھر کی طرف نہیں ہوگا, ہم پابند ہیں. جو آزاد ہوگا تو پھر وہ پھر ایسا پابند ہوگا کہ مر جائے گا مرنے کے بعد. تو خیر, تو حدیث پاک میں جس کا یہی مضمون ہے تقریباً کہ مسجد کو بچوں اور پاگلوں اور اونچی آوازوں سے بچاؤ, یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, میری کوئی گھر کی وہ مطلب ہے کہ وہ ایجاد نہیں ہے کہ بچوں کو مسجد میں مت لاؤ. جو کارپیٹ والی مسجد ہے وہاں تو بڑے بڑے بورڈ اور چوکی دار بٹھانے چاہیے کہ بچے نہ جائیں, باقی تو مسجد میں بچے آ کر جو پھر کرتے ہیں بےچارے, پھر وہ چھینٹے مارتے ہیں اور پتہ نہیں کیا بےچارے کتنوں کی نمازوں کے مسائل ہوتے ہوں گے, کارپیٹ پاک کرنا کتنا دشوار ہے. تو یہ کہ حدیث پاک میں ممانعت ہے, فقہاء کرام نے ممانعت فرمائی ہے, اور اس ضمن میں اپنے بہار شریعت میں بھی کچھ تفصیل ہے اس کی, دوسرے سے یا پتہ نہیں تیسرے حصے میں یا 16 حصے وہ مطلب ہے, اسی طرح اس کا وہ پمفلیٹ بھی مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا تھا, وہ کافی میرا خیال ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں تقسیم بھی ہو چکے ہوں گے اب تک, اب بھی چاہیں تو آپ فیضان مکتبۃ المدینہ سے پوچھ لیں ان کے پاس اگر یہ ہوں, نہ ہو تو آپ آرڈر دے دیجئے اور ان سے چھپوا لیں, 1000 2000 شہدائے کربلا کے ایسوال اسکواد کے لیے یہ جمعے کے دن مسجدوں کے باہر بانٹ دیں اس کو, یا جس طرح بھی آپ مطلب گھروں میں پہنچا دیں کہ مسجد میں بچوں کو نو انٹری کا داخلہ نہیں ہونا چاہیے. تیسرے میں چلو میں نے جو عرض کرنا تھا کر دیا نا, تو یہ حدیث پاک میں مانتے اس کی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال بلال ساری مزدور اولیاء لاہور ڈویژن بابے مرشد سے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وراثت میں والدہ کی طرف سے مال ملے تو کیا اس کو بھی ایسے ہی تقسیم کریں گے جیسے والد صاحب کی طرف سے جو وراثت میں مال ملتا ہے اس کو تقسیم کرتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وراثت کا مسئلہ بہت پیچیدہ ہے اور وراثت اس میں بہت, ایک سوال جو ہے اس میں پتہ نہیں کتنی مطلب اس کی صورتیں بنیں گی. تو میرا مدنی مشورہ ہے کہ آپ جو بھی آپ کا جتنے ورثہ ہیں ان ورثہ کی تعداد کے ساتھ سوال بنا کر دار الافتاء اہل سنت کو بھیجیں, یا تو مکتوب جاری کریں بھیجیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے, یہ ٹیلی فون پر بھی اس کا شاید یہ جواب دشوار ہو جائے, بہت اس کا صورتیں بہت ہوتی ہیں وراثت میں. جی آپ پوچھ گچھ کرنی پڑتی ہے کہ کون ہے, تو اب ماں اس کی بیٹی مر گئی ہے تو اچھا تو اب اس کی اولاد ہے یا کیا ہے, تو یہ مطلب اس میں مسائل ہیں. دارالافتاء اہل سنت آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہے, اس کو موقع دیجئے. اور اس کی مختلف شہروں میں شاخیں بھی قائم ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں دنیا میں کہیں بھی ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. اللہ تعالی بیچے سے سوال ہے اور ریکارڈڈ سوال موجود ہے. محمد فریاد میرا نام ہے جی, میں تحصیل چکرگڑھ سے بات کر رہا ہوں. میں مدنی چینل کا بہت اچھا فین اور 24 گھنٹے جتنا ٹائم میرے پاس ہوتا میں اس کو دیکھتا ہوں اور بہت اچھی تعلیم آپ کرتے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نے کلمہ پڑھ کے اگر کسی جگہ پہ قسم کھا لی ہو جیسے اپنے والدین کے ساتھ کسی کی ساتھ, تو اس جگہ میں میں دوبارہ نہیں جاؤں تو اس کی کیا میں چلا جاؤں تو اس کی کیا بارے میں؟ آواز آخری میں ہوگا تھوڑی سی کٹی ہے, سگنل ان کا پرابلم تھے. تو یہ قسم کھائیے تو ابھی جگہ پر میں دوبارہ نہیں جاؤں تو اس کی کیا ہے کہ اگر میں چلا جاؤں تو کہیں نہ جانے کی قسم کھائیے اب میں وہاں چلا گیا تو کیا؟ مجھے ایسا لگا غالباً قسم کھائی اس کا کفارہ وغیرہ کے مسائل. واللہ والم اگر قسم کھائیے تو قسم کی بھی یار صورتیں ہیں. اب یہ کہ اللہ کی قسم کھائی یا یہ کہ صرف کہا قسم کھاتا ہوں یا کہا قسم سے, تو اس صورت میں تو قسم ہے. اب یہ کہ اگر ماضی کے لیے قسم کھائی کہ خدا کی قسم میں ادھر نہیں گیا تھا, تو اس کا کفارہ کوئی نہیں, اس کو توبہ کرے, جھوٹ ہے اور گناہگار ہے, سچی توبہ کرے. اور اگر یہ کہ مستقبل کے لیے قسم کھائی تو وہی کہ وہ اس کے کفارے کی صورت بنے گی, کلمہ پڑھنے کا ان کو بولا ہے نا. یہ دیکھ لیتے ہیں کلمہ پڑھنا خالی شاید قسم نہ ہو. کلمہ پڑھ کر کسی جگہ قسم کھائی, اب یہ کہ کلمہ پڑھ کر قسم کھائی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ فلاں جگہ نہیں جاؤں گا, تو یہ خدا کی قسم تو اس میں آئی گئی نا. اب جیسے کہ نبی کی قسم کھائی تو اس پر بھی کفارہ نہیں ہے, قرآن کی قسم کھائی تو کفارہ ہے, یہ خدا کی قسم اس کو کہا جائے گا. بچوں کی قسم کھائی نہیں تو بھی کفارہ نہیں ہے. بچوں کی قسم, امی جان کی قسم, امی کے سر کی قسم, تیرے سر کی قسم, سر کی قسم. تیری جان کی قسم, تو یہ قسمیں نہیں ہیں, یعنی یہ وہ قسمیں نہیں جن پر کفارے ہوں, یہ عوامی قسمیں. وہ قسم دراصل وہ ہوتا ہے تاکید کے لیے، اور بعض اوقات اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہیں اللہ کے سوا دوسری چیزوں کی، وہ تاکید کے لیے اپنی مطلب اس بات کو ایک دم یعنی اہمیت دلانے کے لیے، جیسے کہ اعلی حضرت کے اشعار بھی تھے، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہیں قید غم میں ہم کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، ادھر سرکار کی قسم نہیں کھائی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد حضور یعنی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے اتنی یاد آتی ہے بس اسی یاد کی قسم، یاد حضور کی قسم، غفلت عیش ہے ستم، عیش و آرام تعیش و تعیش میں غافل ہو جانا یہ ظلم ہے، ظلم یہ وہ ظلم نہیں جس میں بندے کی حق تلفی ہوتی ہو، یہ محاورت اس کو بھی ظلم بولتے ہیں نا، یار تم یار بڑے ظالم ہو یار اتنا انتظار کراتے ہو یار، نہیں وہ عام محاورے میں بولتے ہیں، تو یہاں مراد وہ ظلم نہیں ہوتے جن میں کسی بندے کا حق تلف کر لیا جائے، تو یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، نہ ہم سرکار کی محبت اور سرکار کی جدائی کا جو ہمیں صدمہ ہے جو غم ہے وہ خوب یعنی بہت اچھا ہے، خوب من اچھا بہت اچھا ہے، خوب ہیں قید غم میں ہم سرکار کی جدائی کے غم میں جو ہم گرفتار ہیں قید میں، وہ بہت اچھی قید ہے، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، اس قید سے کاش ہمیں کوئی آزاد نہ کرے، ہم قیدی اچھے ہیں، سارے غم پریشان کن ہیں لیکن غم مصطفیٰ جو ہے وہ راحت بخش ہے، اس میں جو چین ہے سکون ہے وہ کسی میں نہیں، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جان ہے عشق مصطفیٰ روز فزوں کرے خدا، جس کو درد کا مزا نازے دوا اٹھائے کیوں، نہیں مل رہا کلمے کا آنے کے جزیہ ہی نہیں ہے، پتا رضیہ میں کہیں پڑھا تو ہے مجھے ایسا یاد پڑتا ہے، اب یہ میں اٹکل سے بول دوں کہ قسم نہیں ہے وہ بھی ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے ایسا کہ نہیں ہے لیکن میرا لگنا غلط ہو سکتا ہے، انشاءاللہ کل یاد رہا تو اس کی قسم کے بارے میں کلمے کے بارے میں عرض کر دیں گے، ضمناً انشاءاللہ کفارے کا بھی بتا دیں گے، ڈھونڈ لینا انشاءاللہ، واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، تو مدینے میں دس بجنے لگے، یعنی یہ بیچارے وہ ساڑھے سات بجے عشاء کی جماعت جنہوں نے پڑھی ہے یہاں ساڑھے چار گھنٹے سے بیٹھے ہوئے، اب میرا خیال ہے نا، انشاءاللہ کل پھر عشاء کی نماز یہیں پڑھ لیجئے انشاءاللہ عز وجل، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، صلوا علی الحبیب، استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. وہ دعا آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اچھا کلمہ زہر جاتی ہے. اچھا وہ کلمہ پڑھنے سے بھی وہ کلمے کا جو ہے نا اس سے قسم ہو جاتی ہے بتا رہے ہیں. تو کل انشاءاللہ اس کا مسئلہ, کیونکہ اب کل یہ سارے تھوڑی بچار آئیں گے, کیوں ادائے مرشد والے دس دن تک تھوڑی وہ مرشد کی ادا کریں گے مذاکرے کی, یا کریں گے ہے کوئی دس دن تک حاضری کی نیت عاشورے تک انشاءاللہ. جانِ رحمت تیلا کو سلام شمعِ بزمِ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام. وہ عمر جس کے آردہ پیش ہے داسا کر اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام. غوث اعظم اماموں تو کاوروں کا جلوہ اے شان قدرت پہ لاکھوں سلام. مجھ سے خدمت کے قدسی کبھی ہاں رضا وفا جانِ رحمت پہ لاکھوں سلام. شمعِ بزمِ ہدایت پہ لاکھوں سلام. إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك